1. 7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj wordt vastgehouden in Amsterdam, zegt ze op X. Bronnen melden aan nu.nl dat ze is opgepakt op Schiphol omdat ze softdrugs bij zich zou hebben gehad. De zangeres schrijft inderdaad dat er wiet is gevonden in haar bagage. De marechaussee wil alleen kwijt dat er een 41-jarige Amerikaanse vrouw is opgepakt. Nicki Minaj trad deze week op in Amsterdam. Ze verscheen donderdagavond pas om 11:15 op het podium van de Ziggo Dome, 2,5 uur later dan ze zou beginnen. Een meerderheid van de VVD-leden heeft op het partijcongres vandaag steun uitgesproken voor het coalitieakkoord. Toch waren er ook veel kritische leden. Jessel Gus vroeg hem om vertrouwen en gaf toe dat er in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Toch is ze blij met onder andere het akkoord over meer financiering voor defensie en de steun aan Oekraïne. Bij een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 2 doden gevallen en 10 gewonden, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur werd het pand geraakt door 2 bommen. De winkel ging in vlammen op. Dit jaar zijn er tot nu toe al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. En dat is een recordaantal. De meeste komen uit Afghanistan, Iran of Turkije. De Britse regering is van plan om illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda te sturen. Dat land is bereid om ze tegen betaling op te vangen. En Manchester United heeft de FA Cup gewonnen. De club van Erik ten Hag won in de finale verrassend met 2-1 van stadsrivaal Manchester City. Hoe lang ten Hag nog trainer blijft bij Manchester United blijft de vraag. Na een matig seizoen, waarin de club 8e werd in de competitie, zijn er veel geruchten over een mogelijk ontslag. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op en is het overal droog. Wel kans op mist in het noorden en oosten. De temperatuur zakt naar 1 graad of 11. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later kans op stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nu de ANWB verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Feyenoord 8 kilometer file wegens werkzaamheden. De vertraging is ruim 20 minuten. En op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Hank en industriegebied Avelingen 7 kilometer file. De vertraging daar is 15 minuten. Dit was de ANWB verkeersinformatie. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Orders die blijven binnenstromen, overal op kantoor videobellen, vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vrijdag om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bij Sunweb haal je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. NOS. Langs de Lijn. Edwin Cornelissen en Suze van Kleef. Goedenavond, een heerlijke sportavond. 4 uur live sport op Radio 1. Met de Champions League finale bij de vrouwen. Barcelona tegen Olympique Lyonnais en Marc Kloostra. Ja, 0-0 nog. We zijn net begonnen aan de tweede helft. 2 minuutjes geleden. Barcelona zonder Brugts. En bij Lyon Van de Donk en Egurola in de basis. En zij staan nog steeds binnen de lijn. De handballers van Alsmeer en van Lions strijden om de landstitel. Vanavond de eerste wedstrijd in de finale playoffs. Richard van der Made. Normaal gesproken zou deze wedstrijd al zijn begonnen. Maar een van de twee scheidsrechters stond urenlang in de file. Naar eigen zeggen, hij was te laat. Ja, en dus gaan we 10 minuutjes later beginnen. De lichten zijn uit. De spelers gaan zo komen voor deel 1 in de strijd om de landstitel. Goede excuus zeg. En straks om 19:30, als de scheidsrechter het redt, begint de derde en wellicht beslissende wedstrijd om de nationale titel bij het vrouwenbasketbal. Ook al tussen Lions en Grasshoppers. En dan na 20:00 Excelsior ADO Den Haag in de halve finales van de playoffs om promotie. Degradatie. Verder de Duitse bekerfinale tussen Kaiserslautern en Bayer Leverkusen en Diamond League Atletiek in het Amerikaanse Eugene. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Maar eerst terug naar Bilbao, naar Marc Kloostra. De Champions League finale tussen Barcelona en Olympique Lyonnais. Zijn ze aan elkaar gewaagd, die twee ploegen, Marc? Ja, dat zijn ze zeker. Dat zijn ze zeker. Deze twee grootmachten in het Europese vrouwenvoetbal, zeker de afgelopen jaren. Ik bedoel, Barcelona voor de 4e keer op rij in de Champions League finale. Vorig seizoen gewonnen. En Lyonnais, ja, dat is een beetje de Eddy Merckx, zeg maar, van het vrouwenvoetbal. Rupsje nooit genoeg. Want die wonnen de Champions League al 8 keer. 16 keer landskampioen sinds 2007. Alleen in 2021 lukte dat niet. Toen was Paris Saint-Germain de beste van Frankrijk. Maar een lang verhaal kort. Lyonnais is een topploeg en dat is Barcelona de laatste jaren zeker ook. En 0-0 is de stand na 3 minuten in de tweede helft, waar er een corner genomen wordt. 2 kansen waren er voor rust, 2 grote kansen. Renard namens Olympique Lyon schoot de bal in de korte hoek op de paal. En er was een reuze kans voor Patry namens Barcelona. Schuin voor het doel, maar Entler kon die bal in de korte hoek goed pareren. Nu een goede redding van Kooi op die corner die indraait. Dan moet ze gestrekt naar rechts duiken en die bal wegboksen. Maar de druk blijft van Lyonnais. Bal naar de tweede paal. Horan knap met de hak en dan de bal overgeschoten uit de draai. Door Renard. Daar is ze opnieuw, de Franse centrale verdediger. Die deze bal plomp verloren zomaar voor de voeten ziet belanden. Na een geweldige actie overigens van Horan. Want hoe zij die bal daar met de hak teruglegt, dat is echt fenomenaal hoor. En dan vanuit de draai, het scheelt een metertje. En zo ontsnapt Barcelona aan de openingstreffer van Olympique Lyonnais. 0-0 is de tussenstand. Vervelend doe ik me zeker niet. Het is een hele leuke finale tot nu toe. Bij ons in de studio is Roger Reijners. Die kijkt ook naar deze finale. Oud-bondscoach van de Oranje Vrouwen en trainer van Fortuna Sittard. Roger, voldoet het voor jou aan de verwachtingen? Ja, absoluut. Het is echt heel mooi om naar te kijken. Inderdaad, kansen over en weer, zoals net al gezegd. Lyon een paar in de eerste helft, Barcelona een aantal. Heel vaardige en mooie acties van speelsters. Je zag er net eentje van Horan. Maar ook Hanze vanuit de dribbel, vaardig. Diani met een hakbal. Een aanname van Cascarino, buitenkant rechts. Ja, dat zijn wel momenten waar je... Ja, als liefhebber ook van kunt genieten. Ja, we zeggen wel eens, finales zijn meestal niet goed. Hier is gebeurt genoeg en ook genoeg te genieten dus. Ja, voor zover zeker. Ja. In de topvoorhand trouwens ook dat je zegt de beste ploegen van Europa. Is terecht dat deze twee tegenover elkaar staan? Ik denk het wel. Als je kijkt naar het hele voorprogramma, de groepsfase, wat ze gespeeld hebben, hoe ze daar doorheen gekomen zijn. Als je kijkt naar de kwartfinales en de halve finales, dan denk ik wel dat dit de twee terechte ploegen zijn die in de finale staan. Ja, we kijken natuurlijk met een speciaal geïnteresseerd oog ook naar de Nederlanders. Hoe spelen zij, Van de Donk en Egurola, bij Lyon in de basis? Ja, ik vind ze wat minder echt in beeld, maar ja, dan zul je hem helemaal moeten zien. Ik denk vooral dat Maris een heel belangrijke rol, wat meer in het centrum van het middenveld. Daan, die zou... Jij mag Daan zeggen, Danielle van de Donk. Danielle van de Donk. Ik denk dat hij, als hij daar nog wat meer haar stempel op kan drukken, met name in die laatste fase, want dat is waar ze denk ik heel goed in is. Ja, dat zou wel wat meer mogen. Maar ik denk, ja, gewoon belangrijke spelers voor Lyon. Ja, we zagen net al in de statistieken dat ze de meeste kilometers in de benen heeft. Ja, als je kijkt naar wat Danielle levert aan afstanden. En ja, dan is dat top. Ik zou net in dit soort wedstrijden nog even ook wat meer in het echte voetbal dan in de beslissende passes. Maar die komen misschien nog. Ja. Aan de bal, we hebben nog genoeg tijd. Ja, precies. Wat vind je overigens van de ambiance? Want we zien een volgepakt stadion, een prachtig stadion trouwens in Bilbao. Fantastisch. Echt helemaal, het is uitverkocht. Het sfeertje dat daar hangt, vooraf al. Als je dat zag, ja, dat is, ja, top. Jaloers dat wij hier nu op dit moment in de studio in Hilversum zitten. Maar gelukkig met de schermen aan natuurlijk voor die geweldige Champions League finale die bezig is. 51 minuten gespeeld. Stand nog 0-0. Spannend. Dan gaan we het zo eventjes bezighouden met het Nederlandse voetbal. Want NAC heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. Dat is ten koste gegaan van FC Emmen. Dat na de 1-1 van dinsdag met 3-0 maar liefst onderuit ging tegen de Brabanders. Chris Wobbe in Emmen. Goedenavond. Goedenavond. 3-0, ja, dat zijn wel cijfers natuurlijk. Was NAC zo dominant? Ja, NAC was zeer dominant. Jullie hebben het trouwens net over de Champions League finale. Dat geweldige stadion in Bilbao. Ik sta in de nagenoeg lege oude Meerdijk. Dat stadion met vier losse tribunes. En dan in die open ruimtes van die ouderwetse mooie stadion lichten natuurlijk opgesteld. Dat heeft ook wel wat toch? Ja, want het ondergaand zonnetje. Er zijn een aantal spelers staan nog even op het veld met wat supporters. Die gaan nog met z'n allen op de foto. Piotr Pacicek doet daar heel erg aan mee. Want ze weten, dit is het laatste moment dat we elkaar zien dit seizoen. Want er is geen eredivisievoetbal volgend jaar in Drenthe. Het seizoen hier voor FC Emmen voorbij. Want inderdaad, NAC schoot uit de startblokken afgelopen dinsdag. Regenachtig Breda volgepakt. Radverlegstadion, 19.000 toeschouwers, 1-1. En die uitslag zorgde ervoor dat men in Emmen wel vertrouwen had van... Nou, dat moet zomaar eens gaan gebeuren. Maar niets was minder waar. Eerst een kobbel op de paal van Olderoep Jensen uit een hoekschop. NAC altijd zeer gevaarlijk met standaard situaties dit seizoen. En daarna was het Haugen in minuut 12 uit de draai. Droog schot in de verre hoek. Ulslegel, doelman van Emmen, verkeek zich op die bal. En was echt kansloos op dat schot. 2 minuten later uit een hoekschop. Jan van den Berg, centrale verdediger van NAC. Belg, linkspoot. Maar die kopte de bal steenhard in de verre hoek. Toen was het al heel erg lastig. Werd het toen voor Emmen dat wel een beetje aanzetten. En leek toch wel terug in de wedstrijd te komen. Want Janosek, Tsjech van NAC Breda, een overtreding, een harde overtreding, een lelijke overtreding. Toch wel een bewust hierop Mike de Wierik. Maar ja, hij kreeg er slechts geel voor. Terwijl de herhalingen toch echt heel duidelijk waren. Dit had rood moeten zijn. Maar de scheidsrechter ging er niet in mee. En de VAR ook niet. En dus, dat waren de heren Diepering. Die was de scheidsrechter vanmiddag. En de Lindhout, dus de VAR. Echt ongelooflijk dat daar geen rood voor werd gegeven. Dat vroeg iedereen zich ook af. Maar goed, degene die de beslissingen namen zeiden, nee, het is geel. En dus NAC met 11. Na de pauze zette Emmen nog even aan. En toen het mooiste moment van de middag. Roy Kuipers, buitenspeler, trok een beetje naar binnen. Kon gewoon doorlopen. Legde die bal eens goed neer voor zijn rechtervoet. Vanaf een meter of 30. Keek even, zag dat de keeper Olslegel 5 meter voor zijn doel stond. En hij haalde uit, schitterend in de verre hoek over de doelman heen, 3-0. Toen was het gespeeld. NAC, de nummer 8 van de KKD. Op de laatste speelronde, 1-1. Bij Top Os was genoeg voor die 8e plek. Werden ze uitgefloten door de eigen fans. John Karelsen, teammanager, ging bijna op de vuist met de perschef. Duwde hem tegen de grond, stond iedereen bij. Nou, zeiden de supporters, dat kan toch niet? Karelsen moet weg. Nee, zei Pierre van Hooijdonk, ons wel bekend, lid van de RVC. Karelsen is een vriend van mij, dat gaan we zeker niet doen. Oké, daar ga ik natuurlijk niet over. Dat beslist de hele RVC. Niet alleen Pierre van Hooijdonk, maar we weten allemaal de status van Pierre bij NAC. In ieder geval, Karelsen mocht blijven. Dus zeiden de supporters, dan zeggen wij het vertrouwen op in de RVC en ook nog in de Raad van Bestuur. En toen kwam daar het wonder op Bredanello, oftewel Zundert, trainingscomplex van NAC. Ik weet niet wat daar gebeurd is, maar sorry, NAC speelde tegen... Ja, mooi hè, Bredanello. Ja, ik denk, die moet ik erin gooien. Was ze noemen dat echt zo. Bredanello. En weet je, NAC werd gekoppeld aan Rode JC. Rode JC natuurlijk gebutst naar het net niet kampioenschap. Je weet wel, Wim Vrijns de speaker. Nou goed, dat verhaal is bekend. Oh, zeker. En men dacht, ja, ze gaan er echt dik en dik af. En dan is het seizoen voorbij voor NAC. Maar nee, 3-1 thuis, 5-0 uit. NAC door naar de halve finale afgelopen dinsdag. Dus 1-1 thuis. En nu dus 3-0 winnen. En de finale spelend. Hoe gek kan het lopen. Ik wou zeggen, want ze moeten nog wel een finale spelen. Wie daar de tegenstander in wordt, Excelsior of ADO Den Haag, dat weten we later vandaag. Maar nou, dat moet gewoon nog eventjes doortrainen op Breda Nello, zou ik zeggen. Gaan we even naar Bilbao. Nello, dankjewel Chris. En Mark, dat was de eerste helft elke keer fase van Barça, dan weer een fase van Lyon. En dat wisselde elkaar een beetje af. Hoe is dat nu? Ja, nu eigenlijk ook. Al ligt het tempo wat lager, heb ik het idee, in de tweede helft. Die intussen 11 minuten oud is. Mooie opening nu van Renan naar de rechterkant van het veld. Daar is er ruimte voor Carpenter. Maar die ruimte wordt dichtgelopen door Parajuelo. En dan levert dat ook nog een inworp op voor Barcelona, dacht ik. Dachten ze bij Barcelona ook. Maar dat blijkt niet zo te zijn. En dus gaat de inworp naar de kampioen van Frankrijk. Het opnemen tegen de kampioen van Spanje. Mooi weer te hebben. Veel fraaier worden de affiches natuurlijk niet. En beide clubs dit seizoen maar één keer verloren. Barça verloor van Chelsea in de Champions League. En ook Lyon verloor maar één keer dit seizoen. En dat deden ze tegen Bordeaux nog niet zo lang geleden. Intussen een vrije trap na een overtreding. En die vrije trap is er dan voor Lyon. Gebeurt allemaal in minuut 57 bij die 0-0 tussenstand. Waar Barcelona nu aan het beetje tijdrekken is, zeg maar. Gaan ze voor de bal staan. Caldente doet dat. En ondertussen is Coy druk bezig om een muurtje te formeren. Ik denk dat er daar twee in gaan staan. En dan is het alle hens aan dek voor de Barça-defensie. Het zijn niet de grootste bij Barcelona. Ook niet achterin. Ja, ja, Brons is er nog. Maar ja, die Renard, hè. Dat is een kopsterke verdediger van Franse elftal en ook van dit Lyon. Bal gaat naar de 5 meter, wordt gekopt en gepakt door keeper Coy. De kopbal is van Vanessa Gilles. Maar deze redding is niet zo heel eenvoudig, of niet zo heel moeilijk, omdat hij nou eenmaal in de buurt van de keeper komt. Ze komt wel hoog, ze kopt ook goed naar beneden. En na een stuitje is de bal klemvast in de handen van de Barcelona-keeper. Kopkans dus voor Lyon, dat weer van zich doet spreken. Nu aan de andere kant van het veld, Barcelona. En daar gaat Parajuelo, maar ze kan de bal niet binnenhouden, dat is jammer. Moest eerst een lijf-aan-lijf gevecht aan met Vanessa Gilles. Dat lijkt ze dan te winnen, maar de bal is net buiten de lijnen. En dus komt er een inworp voor Lyon. 0-0 na 58 minuten in Bilbao. We hebben goed nieuws vanuit Aalsmeer. De scheidsrechter is aangekomen. Dus de handballers van Aalsmeer en Lions kunnen beginnen, Richard. Ze zijn begonnen inderdaad en het is 2-1 in het voordeel van de thuisploeg van Aalsmeer in een volgebakt Bloemhof in Aalsmeer dus, waar Lions uit Sittard Geleen de tegenstander is. Dezelfde finale als vorig jaar. 4 keer won Aalsmeer de landstitel, maar vorig jaar was het Lions dat de sterkste van Nederland was. Zij dus de titelhouder en het beloven weer spannende gevechten te worden tussen deze twee ploegen. Vorige week overigens was de laatste wedstrijd in de NL League in Midden-Limburg. En Aalsmeer won daar ruim met 7 doelpunten verschil. En zorgde ervoor dat zij een eventueel thuisvoordeel hebben in een derde en beslissende wedstrijd. Het leek erop dat Lions wel dat zou gaan halen. Lions dat ook al geplaatst was. Maar omdat het verschil zo groot was, ging Aalsmeer er nog net overheen met het doelsaldo. En hebben zij dus het recht van een eerste thuiswedstrijd. En ook als het op een derde duel aankomt, dan ook weer in de eigen hal. In de Bloemhof dus in Aalsmeer. En ja, je begon net weer over de scheidsrechters. William Wijmans, ik zal zijn naam dan toch maar één keer noemen. Hij zegt, ik ben om 3:15 weggegaan. Maar hij was er om 6:15. Was hij er nog niet? Oké, heel veel files. Het zal allemaal wel. Want ook de supporters van Lions kwamen pas een minuut of 5 geleden allemaal binnen hier in Aalsmeer. Terwijl Aalsmeer nu scoort via Vesters. Mooi vanaf de rechterkant binnengeschoten. En zo is het na 4 minuten 3-1. En is daar heel snel het antwoord. Een kanonskogel, zeg. Vanaf de rechterkant van Jasper Adams. Hij gaat zijn laatste wedstrijden spelen in het shirt van Lions. Houd ermee op. 34 jaar. De voorsprong is er dus voor de thuisploeg. Aalsmeer na 4 minuten 3-2. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, un peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou! En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi. voyez du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Een beetje gelukkig, maar Bon Mati schiet met links in de korte hoek via een voet. De 1-0 voor Barcelona achter kiepster Entler. Die doordat die bal van richting wordt veranderd geen schijn van kans meer heeft. Nog wel een hand uitsteekt, maar er niet meer bij kan. Dit is wel een mooi moment hoor. Winnares van de Ballon d'Or. De beste voetbalster van de wereld. Maakt de openingstreffer in de Champions League finale. Namens Barcelona tegen Olympique Lyonnais. Ze doet dat vanaf de linkerkant. En doet dat dan uiteindelijk met een beetje geluk. Maar dat geluk komt je vanzelf toe. Ze dribbelt de 16 in en haalt dan uit. En via een voet gaat die bal achter kiepster Entler. En zo wordt het dus 1-0 voor Barcelona. Fijne aangever ook hoor. De paasje van Caldente. Ja, dan is het de voet van Vanessa Gil. Die bal dusdanig van richting verandert. Dat hij niet... dat hij eigenlijk recht over het hoofd van Entler gaat. Ja, daar kan je als keeper heel weinig aan doen van zo dichtbij. Daar wordt ze verrast en geklopt. En dolle vreugde op de tribune bij de Spaanse fans. Mooi om te zien. Bon Mati zet Barcelona na ruim een uur spelen op voorsprong in de Champions League finale. 1-0 Barcelona tegen Lyon. Ja, Roger, afmaken is met enig geluk. Maar de opzet en de aanval van deze goal, geen geluk geloof ik, hè? Nee, verre van. Als je het hebt over positiespel spelen, rustig aan de bal blijven. Zeker in die laatste fase. Het voorbereiden en vervolgens dan het steekballetje op Bon Mati. 16 binnenkomen en daar dan voor die afwerking. Ja, prima. Mooi doelpunt. We hadden het er eigenlijk net over op het moment dat het doelpunt viel. Dat een beetje een slordigere fase was. Ja, ik vond ook aan beide kanten veel balverlies. Slordig balverlies. Ik denk onnodig. Zowel Barcelona als ook Lyon. Maar dan zie je dat doelpunt weer. Ja, daar zit het, daar klopt het dan weer helemaal. Zorgvuldig aan de bal. En eigenlijk prima gespeeld. Ja. Hoe moet je dat dan zien? Is dat inderdaad het goed ingespeelde team dat het er zo uitkomt? Ja, nou, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de tegenstander en de druk en de intensiteit van de tegenstander. En dan toch heel nauwkeurig kunnen blijven. En je gaat nu ook, je bent nu een dikke uur onderweg. Dus misschien gaan nu ook andere dingen een rol spelen. Vermoeidheid? Ja, nou, dat zou kunnen. Dat het dan toch even wat na gaat laten. Ja, en je vraagt je ook af, wat zal de impact dan van zo'n treffer zijn? Hè? Is dit een mokerslag die Lyonnais gaat vellen? Nog een half uur te spelen. Ik wil net zeggen, er is nog zoveel tijd. En dat heb je ook van tevoren met elkaar besproken in scenario's en plannen die je dan hebt. En ik denk dat Lyon zo'n ervaren ploeg is. Ja. Dat ze niet heel snel van het padje zullen raken op het moment dat zo'n doelpunt dan valt. En er zit er ook nog wat op het bank. Ja, precies. En ik zat ook terug te denken aan die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Dat toonde dus ook veerkracht, hè? Absoluut. Komen met 2-0 achter en uiteindelijk draaien ze het nog om naar 3-2. Dus dat vind ik een beetje vroeg nu. En zeker met de ervaring van een Lyonnais. Gelukkig is die wedstrijd nog niet afgelopen. Want het is genieten daar in Bilbao. Barcelona dus op voorsprong tegen Lyon 1-0. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, u hoort het. Will mean so much for all Red Devils. Manchester United are the FA Cup winners. Zo is het. In 2024, Manchester United heeft de FA Cup gewonnen ten koste van rivaal, stadsgenoot Manchester City. En zo heeft Erik ten Hag dan toch nog met zijn geplaagde ploeg zijn prijs te pakken in een seizoen vol tegenslagen. Dien van het Laar is aangeschoven. Die heeft natuurlijk geen seconde gemist van die pot. En ja, hij gaat ons bijpraten, want wat zal er een druk van zijn schouders zijn afgevallen. Ongelooflijk, hè? Wat die man allemaal van die moet doorstaan daar in die Engelse media. Want gisteren kwamen de berichten naar buiten dat ongeacht het resultaat dat hij vandaag zijn laatste wedstrijd voor de groep zou hebben gestaan bij United, bij winst of verlies. Maar dat het na twee seizoenen erop zou zitten voor Ten Hag in Engeland. Want de prestaties waren dit seizoen ondermaat. Zevende geëindigd in de competitie. Vorig jaar natuurlijk nog wel een prijs gepakt, de League Cup, en vierde geworden. Maar dit seizoen kwam hij daar eigenlijk geen moment in de buurt. En nu dus toch met een mooie prijs in handen. Het meest prestigieuze bekertoernooi van Engeland. En misschien wel ter wereld als het gaat om bekertoernooien. En dus, ondanks dus alle euforie die er op het veld was na afloop, werd hem toch even gevraagd door de Engelse collega's van de BBC of dit ook daadwerkelijk zijn laatste pot was. That this could conceivably be your last game. Do you know? Do you? I don't know. You don't. But it's. Only thing what I am doing is preparing my team. This is for me a project. And when I came in, I can say it was a mess. Yeah. And we are now better. Underneath, I always said we are better, but we are by far not where we want to be. Want je moet hem natuurlijk ook wel nageven. Hij heeft dit seizoen meer dan 60 aparte blessuregevallen gehad. En als je het gewoon sec gaat bekijken, twee prijzen in twee seizoenen, heeft natuurlijk ook honderden miljoenen mogen investeren. Maar je kan hem niet nageven dat hij wel gewoon zilvermetaal op de tafel brengt in zijn twee jaar dat hij daar nu is. En dat is, was ik nog even benieuwd naar jou, Edwin. Maar jij hebt vaak de sportkenners wel paraat. Oh? Wie was de laatste manager die voor Manchester... Ik krijg niet eens die vraag. Wanneer komt... Wanneer won United voor het laatste FA Cup? Nou, dan moet je eigenlijk hier zo'n zoomer neerzetten. En dan, was dat niet toen Van Gaal daar de coach was? Of? Oh ja, die vraag was dan eigenlijk weer voor Suze. 2016. Dankjewel, Suze. Uitstekend. Onder, inderdaad, Louis van Gaal. Maar ja, voor hem was het uiteindelijk ook een eentje met bittere nasmaak. Want Van Gaal werd wel ontslagen nadat hij de FA Cup Beetje traditie had, bedoel je eigenlijk. Nederlandse trainer wint FA Cup en moet daarna meteen... Ja, mijn Nederlandse voetbalhart gaat dan toch te hard kloppen om te zeggen dat ik niet hoop dat de geschiedenis zich herhaalt. Want een knappe overwinning, 2-1 op City. Ja, zullen we het nog even over die wedstrijd hebben? Want de belangen zijn dus duidelijk. Maar hoe verliep het? Ja, het was eigenlijk een wedstrijd waarin Manchester United met al die blessures die ze natuurlijk ook dit seizoen, ook in deze fase van het seizoen kenden, zich ingroeven op eigen helft en in de omschakeling probeerden om gevaarlijk te worden voor het doel van City. Dat zorgde voor een niet heel aantrekkelijk speelbeeld in de eerste 30 minuten. Maar wel voor een heel mooi moment. Want na een half uur werd er gescoord op curieuze wijze. Dallow. Garnacho. And he held his run and timed it well enough. Ortega's come out. And it's a gift of a goal. Een klassiek moment. Keeper komt uit. Verdediger. Miscommunicatie tussen die twee. Duveltje uit een doosje. Lachende derde. Plak alle clichés er maar op die je kan bedenken. Alejandro Garnacho mag voor leeg goal intikken. En dat was de ene jonkie. En dan 9 minuten later was het de beurt aan het andere jonkie van United. Kobbie Mainoo zit in de voorlopige selectie voor het EK. Nou, en dat was dan... De eerste was een beetje met geluk. Maar de tweede was echt om door een ringetje te halen. Een aanval over meerdere schijven op de rand van het 16 krijgt Bruno Fernandes dan de bal. En in plaats van te schieten, het overzicht, de rust en de souplesse bewaren om hem af te leggen op Mainoo. En die tikt hem in. Pas upwards. Garnacho, it's Bruno Fernandes. Over de bal. En Mainoo scores! Just brilliant from Manchester United. Nou, de superlatieven die kwamen tekort voor de commentatoren. Ik heb het kort geknipt hier. Ja, kan je nagaan. Ja. Ja, Manchester City dan. Dat is natuurlijk en een finale verliezen. En dan ook nog eens van je grote rivaal. Wat zullen ze chagrijnig zijn? Ja, die beleefden dan ook een seizoen weer om door een ringetje te halen. Maar ja, het venijn zat hem voor hun in de staart. Want een paar weken geleden nog op koers voor een Champions League finale. De titel die hebben ze wel binnengesleept. Maar op drie fronten waren ze nog actief. Met dus nog die FA Cup. Pep Guardiola kreeg na afloop de vraag: was het een verdiende zegen voor Manchester United? Het enige antwoord wat hij daarop gaf was er een met drie letters. Dat was nee. Het zal Ten Hag allemaal maling zijn. Hij staat maar mooi met de FA Cup in handen. Ja, nou, Dien die gaat terug naar zijn bureau. Daar staat een hele grote beker, want hij is chef bekervoetbal vandaag. We hebben nog een Duitse bekerfinale op het programma. Daar ga je ons van op de hoogte houden. Ja, Ime Geradeaus inderdaad. Zo is het. Gaan wij terug naar de Champions League finale, waar Lyon nog een kleine 20 minuten heeft om die gelijkmaker te maken. Mark, zit dat erin? Nou, ze moeten eerst maar eens gaan verdedigen, want er is een vrije trap op een interessante positie voor Barcelona. 1-0 de stand, minuut 72 en de muur wordt geformeerd door Christiane Entle. Dat is de doelvrouw van Olympique Lyon. De bal ligt een metertje of 10 naast het doel van Lyon op 17 meter van de achterlijn. Het is een heerlijke plek voor iemand met een rechterbeen die hem dan in een korte hoek krult. Graham Hansen staat achter die bal. Die zou dat kunnen. Is volgens mij ook de enige vrouw achter de bal. Dat is zo. En ze probeert het in de korte hoek, maar schiet de bal op het hoofd van Renard. En dat hoofd heeft er ook al voor gezorgd dat het maar 1-0 voor Barcelona is. Want ze waren heel dichtbij de tweede treffer. Al was dat, ik zit eventjes na te denken, volgens mij voordat de openingstreffer viel. Ik moet wel mijn feiten goed op orde hebben. Toen kopte Parajuelo de bal van dichtbij richting het Olympique Lyonnais doel. Maar stond zij met haar hoofd in de weg en hield ze daarmee een bal die anders zeker gezeten had tegen. Ik ben even kwijt of dat nou voor of na de 1-0 was. Goed, hoe dan ook. Barcelona leidt met 1-0. Tegen Lyon. En Barcelona heeft de bal diep op de helft van Lyon. Maar gaat nu terug richting de middenlijn. Ja, de bal maar even in de ploeg houden. Dan gaat Danielle van der Donk druk zetten. Zij niet de enige Nederlandse binnen de ploeg bij Lyon. Want ook Damaris Egurola mocht vanaf het begin spelen van coach Sonia Bonpastor. Nu Barcelona aan de rechterkant. Och, schitterende actie. Nu nog een goede voorzet. Daar kiest Bonmati niet voor. Kap terug en wil dan met links voorgeven. Daar had de bal eerder voor gegeven moeten worden. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Tegen de beste van de wereld. Maar nu wordt de voorzet geblokt. En levert het een inworp op aan de rechterkant van het veld. Als je het van Barcelona perspectief bekijkt. Terwijl ik nog één keer de herhaling van dat doelpunt krijg. Van Bonmati dus. Via de voet van Gilles. Vond zij het net achter Entler. En daardoor staat Barcelona nog steeds op voorsprong in Bilbao. Geweldige sfeer. Heerlijke wedstrijd. De vraag is wat Lyon kan. Want echt grote kansen die hebben ze in de afgelopen 10 minuten niet gecreëerd. Roger, als je Barcelona wil verslaan, hoe moet je dan voetballen? De grote vraag, om maar eventjes. Heb je even. Lyon heeft het een aantal keren gedaan. Ik denk dat je echt... Wat ze in de eerste helft ook, denk ik, goed deden... was door toch een aantal speelsters gewoon vast te zetten. Dat je echt goed in de duels kunt komen. Vroeg. Ik denk dat je dan daar... Ja, toch de meeste kansen mee hebt. Dus wat hoger en wat eerder daar in de duels komen. En ja, dat je ze zo ver als mogelijk van je eigen doel afhoudt. Ja, we zagen Renard net al eventjes ingrijpen. Die wilde even een signaal afgeven van er moet een schepje bovenop, denk ik, hè? Ja, ik vind wel Barcelona makkelijker spelen op dit moment. Ja. Ik heb ook het idee dat het wat meer de negen die ze hadden, Mariano die daar staat, dat die wat meer richting het middenveld komt. Dat ze daar een overtal willen krijgen en daar vanaf die linkerkant ook wat meer gebruik maken. Daar kwam het doelpunt ook uit. En Salma 7, Paraluelo, die dan meer vanaf die linkerkant ook het centrum in komt, de spits in komt en daarvoor dreiging gaat zorgen. Ik denk dat Lyon daar een beetje zoekend is. Ja, dat gevoel krijg ik een beetje. Mark, zie jij Barcelona sterker en sterker worden? Die krijgen een enorme kans, maar uitstekend verdedigd door invaller Bascha. Dat doet ze op 7 meter van het doel recht voor de Olympique Lyon-keeper. En de handen in het haar op de bank van Barcelona. Schitterende 1-2 tussen Graham Hansen en Parajuelo. En laatstgenoemde probeert dan de 1-2 te volmaken met het laatste zetje tegen de bal. Maar zover komt het dus niet door de ingreep van Bascha, die intussen ook weer overeind is gekrabbeld. Maar het is Barcelona dat dicteert. En inderdaad, zoals jullie in de studio ook al concluderen, het meerderheid van het bal hebben. En dus komt Barcelona ook niet in de problemen. Het is overigens de derde keer dat deze finale wordt gespeeld tussen Barcelona en Lyon. En allebei de keren hiervoor in 2022 en in 2019 won Olympique Lyonnais. Ze verloren nog nooit van Barcelona. Maar nu staat Barcelona voor met 1-0. Nu wel een aanval met Diani. Die gaat er bijna in. Die probeert het vanaf rand 16 meter met links richting verre hoek. En ik denk dat het een centimetertje of 10, 20 scheelt. Oei, oei, oei, daar ontsnapt Barcelona. Bal wordt niet van richting veranderd. En dwarrelt dan een half metertje over het doel van Catarina Coy. Het blijft 1-0. Barcelona voor tegen Lyon. Maar het is nog niet gespeeld dus. Aalsmeer tegen Lions. Handbal om de landstitel, Richard. Ook nog lang niet gespeeld, hoewel 11-7 is de voorsprong voor Aalsmeer. Maar in 2-3 minuutjes kun je zo een gat van 3-4 doelpunten dichten. En Lions is daar zeker toe in staat, maar is wel heel erg gehavend hoor. Veel blessures, veel jonkies ook in de ploeg van de Limburgers. Goede aanval nu van de thuisploeg van Aalsmeer. En dan gaat de bal vanuit de linkerhoek met een lopje. Heel mooi gedaan door Donny Fink over Bram Kleikers heen. Dat is de keeper van Lions. Snel aan de andere kant ook de goal van Lions. Wat een tempo zeg in deze eerste helft in deel 1 van de strijd om het kampioenschap van Nederland. Het zijn twee rivalen. Spelers kennen elkaar door en door. Maar vooral dus aan de kant van Lions zijn er heel veel blessures. Luca van Straten, Itz Euzen bijvoorbeeld, Robin Leunissen, Jonas Del. Dat zijn normaal gesproken allemaal basisspelers. En Ivo Steins, hij is al een tijdje de assistenttrainer, nam het ook over van Fred Nier Gielsen toen hij de laan uit werd gestuurd. Maar Ivo Steins speelde de eerste seizoenshelft nog gewoon op de cirkel. En was ook heel erg belangrijk in de dekking. Maar zit dus nu op de bank. En ook hij, ja, dat wordt gemist dat Ivo Steins er niet meer bij is. Het is de broer overigens van Luc Steins. Goal nu van Aalsmeer vanaf de rechterkant. Weer Kleikers gepasseerd. En zo loopt Aalsmeer langzaam wat weg. En is het verschil 5 doelpunten na 18 minuten in de eerste helft. Het is toch een beetje een rode draad in deze uitzending. De Leeuwen, we hebben Lyonnais bij het vrouwenvoetbal. De Lions bij Richard. Maar ook Leon Kersten zit naar Lions te kijken. Dan hebben we het over basketbal. De vrouwen van Lions tegen Grasshoppers. En daar kan een beslissing vallen in de strijd op de landstitel, Leon. Zeker, Grasshoppers kan kampioen worden. Vanavond staan 2-0 voor in de serie. Met de eerste 3 wedstrijden wint is kampioen van Nederland. Grasshoppers is ook de titelverdediger uit Katwijk. En er zijn heel veel mensen in het geel-zwart meegekomen naar Landsmeer. Amsterdam-Noord, het is maar hoe je het wil noemen. In ieder geval is het ook een aardige wedstrijd tot nu toe. Het is 2-0 in de serie. De eerste wedstrijd was in Katwijk, 66-60. De tweede wedstrijd was ook in Katwijk, 84-55, afgelopen woensdag. Ja, dat was natuurlijk een tikkie die uitgedeeld werd. En ik sprak voor de wedstrijd even met de coach van de ploeg uit Landsmeer. Ik zeg, ja, hoe doe je dat nou? Is dat 2-0 achter? En dan een pak slaag gehad. Dan zegt hij, ja, nou, het is heel simpel. We moeten winnen en anders is het seizoen voorbij. Dus er is geen druk. We moeten gewoon winnen. Nou, dat is eigenlijk wel de realiteit, de bottenlijn van deze wedstrijd. En dan hebben we 3,5 minuut gebasketbald. En is het 6-5 in het voordeel van de thuisploeg uit Landsmeer. En dat is een goed begin. Want ja, je wil niet die lijn doortrekken, die negatieve lijn van die wedstrijd afgelopen woensdag. Ja, het blijft basketbal, het blijft sport. 2-0 in de serie in de best of 5 zegt iets, maar het zegt niet alles. Nu wel op de vrije worplijn Lotte van Kruistem voor Grasshoppers. En het is dan stil in de zaal. En dat komt omdat er veel meer mensen uit Katwijk zijn meegereisd dan van de thuisploeg nog aanwezig zijn. Misschien is dat een teken aan de wand dat er iets minder geloof in is in Landsmeer in het spel van de ploeg. Maar nu wordt het dus 6-7 omdat Lotte van Kruistem bij de vrije worpen raak gooit. Bijna 4 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Nog 36 minuten te gaan. Grasshoppers kan kampioen worden als ze winnen. Ze staan nu ook voor. 6-7. In Bilbao draaien de medische teams van beide ploegen overuren, Mark. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, helaas wel. Nou ja, Batje wordt nu behandeld. Zij heeft veel bloed onder haar ogen. En dat komt omdat ze de hak of de noppen van Diani tegen haar gezicht kreeg. Dat was heel ongelukkig, want Diani die wilde gewoon een actie maken en daarna voorgeven. Dat deed ze ook. Maar ondertussen dus met de hak of met de nop op het gezicht van de ingevallen verdediger bij Barcelona. En die heeft bloed en wordt nu dus verzorgd. Maar wat er daarna volgde was een knijterharde botsing tussen keeper Coy en Horan van Lyon. En hoe dat goed is afgelopen, dat is bijna een wonder. Want dat ging met, ja, hoe zal ik het zeggen, 120 km per uur frontaal tegen elkaar op. Het was een goede redding hoor, van Coy. Die voorzet moest wegtikken, moest daarvoor gestrekt ja, haar doel uitduiken om die bal weg te tikken. En daarna volgde een keiharde botsing. Maar het lijkt allemaal goed afgelopen. Ondertussen wordt Danielle van der Tonk naar de kant gehaald. Dat zal toch een tegenvaller zijn voor de Oranje International. Die ook wel hoopt in de laatste 10 minuten bij een 1-0 achterstand nog een belangrijke rol te kunnen gaan vervullen. Maar haar belangrijke rol zal dan in het coachen moeten zijn. Ondertussen gaan de zorgen uit naar de enkel van Coy. De doelvrouw van Barcelona wordt nog altijd behandeld in haar eigen 5 meter gebied. En dus ligt het spel nog steeds stil. Barcelona staat voor. Er zijn nog 9 officiële minuten te gaan. Maar de medische ploegen die zijn nu al 5 minuten bezig. Dus we voetballen nog wel een minuut of in totaal 20, denk ik. Roger Reiners zit bij ons in de studio. Roger, ja, van de donkter dus uit. Kan jij die wissel verklaren? Ze brengen Hegerberg erbij. Dus ik denk dat ze wat sneller met een lange bal gaan spelen op Hegerberg. Kopsterke spits, lengte. Ze gaf het net ook aan. Dus ik denk dat een beetje daar de opzet van is. Ja, wel een luxe als je Ada Hegerberg nog kan brengen. Ja. Ja, je staat niet voor niks in de finale van een Champions League. Dat betekent dat je ook nog wel wat mogelijkheden op een bank hebt zitten. Ja, we zien nu Batje met een hele grote pleister op haar jukbeen. De regel is geloof ik dat er geen open bloed mag zijn, hè? Roger? Ja, als er iets van bloed is, dan ja, zelfs met een shirt. Dan moet je direct wisselen. Dat voor wisselen. Daar wordt wel op gelet. Zij mag weer in ieder geval. Ja, Danielle van der Donk niet. Ik schrok. Ik dacht eerst dat er iets met haar enkel of haar knie. Daar leek het op. Ja, en dan is het haar jukbeen. Dus, nou. Ja, het heeft ook even stilgelegen nu natuurlijk. Hè. Kan dat nog iets doen? Van ja, het ritme toch een beetje kwijt zijn? Barcelona zat in die goede flow. Ja, dat zou kunnen. En ook even de tijd gehad om wat dingen te kunnen doornemen. Met Hegerberg nu bijvoorbeeld. Ze staan dan met z'n tweeën nu echt voorop. Dus ja, dat zou kunnen. Met Oh My God, It's Happening. We gaan terug naar Bilbao, Barcelona tegen Olympique Lyonnais. Mark, ja, ja, we hebben dus gezien één Nederlandse eraf van de Donk. Maar is er nog wat Nederlands bloed bijgekomen? Ja, we zijn weer terug bij twee Nederlandse in het veld. De SME Brugge is ingevallen zojuist bij Barcelona. Dat wel onder druk komt te staan hoor. Het is minuut 86, dus de tijd begint te dringen voor Olympique Lyonnais. Ze mogen nu een corner nemen. En Damaris pept haar ploeggenoten nog maar eens op. Er zal echt nog wel een minuut of zeven aan extra tijd worden toegevoegd. Dus in die zin is het tijd genoeg. Maar als je dan naar de klok kijkt als je op het veld staat en je ziet daar staat 86-1-0 achter. Ja, dan begin je toch lichtjes en zachtjes zenuwachtig te worden. Dat zijn ze op de bank van Barcelona ook trouwens. Daar zitten ze nagelbijtend. Corner weggebokst door Coy. Valt in de tweede lijn en wordt dan naastgeschoten door Majri. Goed gekiept weer van Coy, maar die slaat die bal dan wel recht in de loop van invaller Majri. Die hier misschien wel meer mee had moeten doen. 14 meter van het doel, helemaal vrij. Bal komt op de afstuiten, maar ze raakt hem gewoon volledig verkeerd. Krijgt hem op de buitenkant van de schoen, te veel op de buitenkant van de schoen. En dan gaat de bal 10 meter naast het Barcelona-doel. Doeltrap voor de Spaanse kampioen. En passant ook nog eens bekerwinnaar. Komt er dan ook een treble voor Jonathan Giraldes en Barcelona. Eerst maar eens verdedigen, want Lyon heeft de bal in de 16 van Barcelona. Diani brengt de bal naar de linkerkant. De Ahorin dreigt met voorgeven, doet dat nu met links. Bal kan worden weggekopt door Paredes. Opnieuw opgevangen door Lyon aan de rechterkant. Ja, de druk is echt enorm aan het toenomen. Bescio gaat buitenom aan de rechterkant, zet de bal hard voor. Horin kopt de bal voor het doel. Daar staat Paredes weer om uit te koppen. Alarmfase 1 bij Barcelona, maar ze overleven dit moment. Graham Hansen, goh, wat is die snel zeg. Rent er 1 op snelheid uit, maar de 2 die ze dan uitkapt. Nu levert dan wel balbezit voor Lyon op. Verovert de bal van de Barcelona-aanvaller. Nu is Lyon weer weg. Voorzet van de linkerkant. En daar bijna de kopbal voor Hegerberg. Daar stond ze dan bij de tweede paal op de punt van de 5 meter. Maar de voorzet wordt weggekopt nog op het allerlaatste moment door Engen. Het levert wel weer een hoekschop op voor Lyon. Wat wordt het leuk? Wat is het leuk? Het is al een hele leuke finale. Maar op het moment dat Barcelona 1-0 maakte en de controle had, dacht je, nou, dit wordt een lastig verhaal voor Lyon. Maar ze pakken nu alles aan en zetten echt vol druk op Barcelona dat er niet meer uit lijkt te komen. En aan het verdedigen is 2 minuten nog. Nog altijd de nagel bijten de wisselspelers bij Barcelona. Oh, komt de doeltrap. Werd die bal dan toch door Hegerberg gekopt. Ik dacht dat er een verdediger was. Ja, jij zegt ja, dan heb ik dat niet goed gezien. Excuus daarvoor. Intussen wordt de bal naar voren getrapt bij Barcelona richting Brugts. Maar die komt niet aan de bal. Ze blijven heel rustig bij Lyon. Nou, te rustig. Caldente neemt over. En dan heeft Barcelona de bal. En die willen ze graag houden. Bal nu naar de as van het veld. Patri meegeven. Bonmati. Rondje om de as. Bonmati nog altijd. Binnen de 16 meter. Gaat ze ook uithalen. Ze haalt de achterlijn. Dan blijft ze knap aan de bal daar. Brugts aan de linkerkant. Koekoek door de benen, maar dan wel uitverdedigd. Dat balletje tussen de benen door zag er leuk uit. Maar omdat hij zo ver doorschoot, kon Lyon de bal daar opruimen uit de 16. Maar ze zijn hem weer kwijt. Barcelona in een sterke fase. Dat bedoel ik de laatste minuut mee. Waarin ze veel de bal hebben. Al wipt Brugge de bal nu over de zijlijn. Dat is slordig. Maar ze hadden eventjes de bal op de helft. Waren een paar keer in de 16 van Lyon en dreigend. En dat is waar Barcelona wil zijn. Aan die kant van het veld. Want dan komt die 1-0 voorsprong niet meer in gevaar. Inworp voor Lyon op de klok. Begint nu minuut 90. Gaat ook nog gewisseld worden bij Barcelona. Er komen 6, 7 minuten denk ik bij. Maar gaat dat genoeg zijn voor Lyon om er nog een gelijkmaker uit te halen. En om niet te verliezen. En de Champions League opnieuw te moeten laten aan Barcelona. Opnieuw omdat Barcelona voor seizoen ook al de Champions League won. Lyon met balbezit aan de linkerkant. Dan wordt er vanaf 10 meter over de middenlijn naar binnen gedribbeld. Maar moet de bal weer terug naar eigen helft. Vinden ze prima bij Barcelona. Tikt die bal maar rond achterin. Wij staan nu goed. En zie maar dat je er doorheen weet te voetballen. Horin op de helft van Barcelona. Maar ook nu moet het via Majri weer terug naar eigen helft. Opening nu naar de rechterkant. Daar is de opening goed en de aanname ook van Bescio. Die met een hoogstandje probeert de ploeggenoot te bereiken. Maar die bal schiet door in de voeten van Coy. En die gaat dan met de bal aan de dribbel en pakt hem nu vast. De officiële speeltijd zit er over 5 seconden op. En dan gaat er een bord omhoog. En daarop gaat staan hoeveel minuten extra erbij komen. Hoeveel minuten Barcelona nog moet volhouden. En hoeveel minuten Lyon krijgt om er nog een gelijkmaker uit te halen. 6 minuten is de toegevoegde tijd. En dus krijgen we nog 6 minuten volle bak spanning in Bilbao. 1-0 de voorsprong voor Barcelona. Roger, die kans van Hegerberg net. in Hegerberg in topvorm, maakt hij lachen, toch? Of is dat te kort door de bocht? Ja, ik Hegerberg heeft natuurlijk een tijd niet gespeeld, ja. Volgens mij. Ja. Ik vond wel, het leek misschien makkelijk, maar het was toch nog een lastige bal. Want hij valt er eigenlijk net achter Enge. Dus wat dat betreft leek misschien wat makkelijker. Ik vond een lastige bal hoor, om ook nog gericht te kunnen koppen. Okay, we vergeven het haar. Ja. Lyon nu wel vol in de aanval, moet natuurlijk ook. Is dat de manier nu om nog een beslissing te forceren? Ja, ik denk het wel. Ze zitten er inderdaad heel snel op. Barcelona komt er niet meer uit. Ze spelen hem ook vrij snel de diepte in. Dus wat dat betreft, ik denk dat dit ook doorgenomen is zoals ze het willen. En zoals je het ook doorneemt op het moment dat je nog iets moet in een laatste fase als je achter staat. Mark, je voelt hem waaien, hè, die Franse storm. Storm die is even geluwd omdat ze bij Barcelona zo slim zijn. Er zijn nog 4,5 minuut aan extra tijd over bij een 1-0 voorsprong voor de Catalaanse vrouwen. Maar die zijn zo slim om eventjes een dubbele wissel toe te passen. En daarmee ook het ritme van Lyon te breken. 4 minuten nog. Nou ja, het zullen er intussen wel 5 worden omdat deze wissel ook weer wat tijd in beslag neemt. Wat tijd. Reken hier ook maar gerust een minuut voor. Caldente en ik denk Walsh zijn naar de kant gehaald zojuist. Een dubbele wissel bij Barcelona om deze voorsprong vast te houden. Ze hebben nu ook de bal. En die bal die gaat richting de middenlijn. Maar dan wordt die slordig ingeleverd door Barcelona. Dan kunnen ze overnemen bij Lyon. Dumourdev vindt in de 16 meter Diani. Topscorer in de Champions League. 8 goals. Zet de bal nu voor. En dan wordt de bal weggekopt. En is er daarna een botsing. En komt er een vrije trap voor Barcelona. Ja, Masri zegt ik deed niet zo gek veel. En ik vraag me ook af of ze ook echt iets gek veel deed. Maar die voorzet was goed hoor. En het is te danken voor Barcelona aan wie ligt daar op de grond eigenlijk? Oh, Bronze is het die bal daar wegkopt. En die zegt dan heel veel last van het hoofd te hebben. Het maar zonder weer, dat Duasi. Dit is gewoon de geslepenheid, de ervaring die hier even komt bovendrijven. Bal wegkoppen, net doen alsof je aan je hoofd geraakt bent. En dus het spel weer even stilleggen. Het ritme weer even onderbreken. Want zo kom je niet aan voetballen toe. En dan ook nog eens publiek ophitsen, opjutten. Dat is wat Lucy Bronze aan het doen is bij de trap van Coy op de helft van Lyon. Maar het duel in de middencirkel wordt door de Franse vrouwen gewonnen. En zo hebben zij de bal. Maar het is kortstondig balbezit. Want hier gaat Barcelona weer met Esmee Brug schitterend achter het standbeen langs de bal meegegeven. Nu ruimte aan de rechterkant. De bal moet naar rechts. Ja, zelfs schieten kan ook. Maar dan wordt een schot geblokt voor een naar. Rag heel veel ruimte aan de rechterkant voor Graham Hansen. Maar die bal komt daar niet. De bal wordt niet gegeven. Voor eigen eer gegaan. Hoe lang hebben ze nog? 3 minuutjes. Dus een heel klein beetje extra nog, denk ik. En Lyon met balbezit. Lange trap naar voren. Langs de zijlijn aan de rechterkant. Maar goed opgelet door Barcelona. En zo zijn ze uit de problemen. Want hebben zij de bal weer binnen de ploeg. Oh, is hij uit geweest. Dus krijgen we een inworp voor Lyon. Bal nu naar Diani. Rechterkant. 20 meter van de achterlijn. Gaat nu buitenom. Buitenom bij Batje. Zet de bal nu voor. En die bal wordt dan weggekopt door Paredes. Uit de tweede lijn geschoten. Is dit geen hens? Dat schot van Hegerberg. Die opnieuw de bal heeft rond de 16. En dan is hij weg. Boom. Heel ver richting de helft van Lyon. Hij komt zelfs in de voeten van keepster Endler. Patri rost daar die bal weg. Leek me misschien wel hens te zijn. Maar goed, wordt niet voor gefloten. En ik heb ook niet het idee dat de VAR op de lijn gaat komen. Bal is in de voeten van Dumournay. Diep op de helft van Barcelona. Gaat de bal richting de 16. Dan gaat Brons weer. Duikt daar goed voor tegenstander. Heeft de bal. En heeft nu met Barcelona de tijd. Want balbezit betekent tik-tak, tik-tak. Tijd tikt verder. Anderhalve minuut nog. 1-0 Barcelona. Dat doelpunt van Bonmati lijkt dan de winnende te gaan zijn. Slordige paas naar voren van Lyon. En zo zijn ze de bal weer snel kwijt. Het is niet de beste fase van Lyon. Dat was een minuutje of 5 geleden. Toen hadden ze het nog goed voor elkaar. Was er veel druk richting het Barcelona-doel. Maar het is allemaal een beetje weggehept. Het leek me een overtreding, maar Barcelona voetbalt door. Bal langs de linkerkant, nu in de 16 meter. Waar blijft de voorzet? Daar staat op 5 meter en wordt hij binnengeschoten. Schitterend doelpunt, shirt uit en zwaaien. Het is de invaller die met links die bal knijtertje hard tegen de touwen schiet. Hoog over Endler. Beslissing van de wedstrijd. Beslissing van de finale. De 2-0 voor Barcelona. Gemaakt door Puteas. En daar zien we de trieste blik van Sonia Bonpastor, coach van Olympique Lyon. De buit is binnen voor Barcelona. 2-0, nog nooit gewonnen van Lyon. Is dit dan de wisseling van de wacht? Voor het eerst verslaat Barcelona grootmacht Lyon. En na vorig jaar, nu voor de tweede keer op rij, Champions League winnaar. De beste van Europa. Wat een pegel zeg. Goed uitgespeeld dit doelpunt. En hard en hoog die bal in het dak van het doel geschoten. En zo maakt Barcelona 2-0 en is het over en uit voor Lyon. 2-0 voor Barcelona. Er is maar één Nederlandse die zometeen met die Champions League beker omhoog gaat staan. Dat is Esmee Brugs. Die speelde niet vanaf het begin. Maar ze is wel degene die straks heel erg breed lachend op de foto staat met die grote mooie cup. Schitterende Barcelona aanval over veel schijven. En als die bal dan voor de voeten van Puteas komt, is het ogen dicht, rammen. En dat doet ze perfect. 2-0 Barcelona. Nog een minuutje extra tijd. Gaan we nog even snel naar het handbal. Aalsmeer tegen Lions. Richard van der Made. Ik kan kort zijn, want het is rust. 20-13, dat is een verschil dus van 7 doelpunten in het voordeel van Aalsmeer. En ik vrees nu al een klein beetje voor Lions. Ik denk dat het te veel van het goede is. En dan heb ik het over al die blessures, te veel. En ja, dat gaat gewoon een heel lastig karwei worden voor de regerend kampioen. Lions uit Midden-Limburg, Aalsmeer met 8 doelpunten in de eerste helft van Donny Vink. Halverwege is het hier 20-13 in Sporthal de Bloemhof. Ja, Mark, Alexia kreeg nog eventjes geel. Shirt uitgetrokken na die goal. Kan er denk ik niks schelen, hè? Ja, dat denk je zelf. Ja, maar het is toch een schitterend moment om in de Champions League finale de beslissende 2-0 erin te schieten. 1-0 was waarschijnlijk ook wel genoeg geweest. Maar even voor de zekerheid, die bal hard achter de doelvrouw van Lyon. Trappen, rammen en dan is het groot feest in Bilbao. Ja, ze spelen natuurlijk een soort thuiswedstrijd in Spanje. De meesten hier zijn voor Barcelona en die zwaaien met sjaaltjes en shirtjes. En zijn de overwinning al aan het vieren. Opnieuw de beste van Europa, Barcelona. Voor de tweede keer op rij, want zij wonnen vorig jaar ook al de Champions League. En nu gaan ze dat weer doen. De extra tijd zit er al ruimschoots op. En het wachten is nu beloond, want daar is het laatste fluitje van de scheidsrechter. Barcelona wint de Champions League. Het komend uur praten we verder over die finale met Roger Reijners hier in de studio. Dan is er ook handbal, er is basketbal en natuurlijk Excelsior tegen ADO Den Haag. Tot straks. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedemiddag, je luistert naar Evelien. Hart van Nederland presentator en radio-dj Evelien de Bruin. Ik piep er even tussenuit, jongens. Na een sabbatical is ze terug op de radio. Met een nieuwe show op NPO Radio 2. En oud-tenniscoach Tjerk Bochtstra. In die tijd dat ik Davis Cup captain was, voelde je gewoon dat in het land tennis leefde. Over Roland Garros. Er zijn er maar weinig van de buitencategorie. En de stand van zaken in Nederland tennisland. En op een gegeven moment heb ik de noodklok geluid. Evelien de Bruin en Tjerk Bochtstra. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ze zijn terug. Vodafone Runners. Met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24. Met hoge toestelkorting. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. E-bike liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten,

die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Vrijdag om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Welkom terug bij het tweede uur van Langs de Lijn. Zojuist gestart de return tussen Excelsior ADO met als inzet finale play-offs. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, Excelsior won de eerste wedstrijd al met 2-1 en staat nu met 1-0 voor. Tenzij de VAR nog roet in het eten gooit, een hele vroege goal. De eerste kans van de wedstrijd voor Troy Parrott met een prachtig wippertje maakt hij het af. Maar de spanning, ja, die is nog even voelbaar hier in Woudestein, op Woudestein in Rotterdam. Want ja, is het buitenspel of niet? Dat is de grote vraag. 1-0 is in ieder geval de voorsprong, zoals het nu lijkt, voor Excelsior tegen ADO. Tranen van geluk en tranen van verdriet. Mark Kloostra ziet ze allemaal in Bilbao, waar Barcelona juist ten koste van de Olympique Lyonnais de Champions League won. Ja, die arme Damaris Egurola, zag je de tranen? Ja. Ja, die heeft niet gewonnen en dat betekent huilen. De tranen van vreugde zijn voor Barcelona. Wat een seizoen hebben die. Kampioen van Spanje, de beker gewonnen en nu ook de Champions League. De derde in de clubhistorie, de tweede op rij. Een topseizoen voor Barcelona. Ze gaan zo de beker ophalen. Om 8:00 begonnen de Duitse bekerfinale tussen Kaiserslautern en Leverkusen. Dien. Ja, hier worden de tranen nog even ingehouden, maar worden de vingerkootjes afgebeten van de spanning. 75 Duitsers in het stadion. En die vragen zich maar één ding af. Kan Bayer Leverkusen na het midweekse drama in de Europa League zich herpakken? Of wordt het stuntploeg Kaiserslautern, de nummer 13 van de tweede Bundesliga, die de Duitse beker gaat optillen? Het zou een stunt van je welste zijn. 3 minuten bezig. 0-0. Verder is daar atletiek in Eugene. Dat is een wedstrijd in het kader van de Diamond League. En de basketbalsters van Lions en Grasshoppers strijden om de titel. Leon Kersten. Ja, dat is een aardig gevecht hoor. 37-36 in het voordeel van Landsmeer, die dus 2-0 achterstaan in de serie. Grasshoppers kan kampioen worden vandaag, maar ze krijgen het echt niet cadeau. Mooie wedstrijd, 37-36. We gaan verder terugblikken op Emmen-NAC en de voorlaatste etappe van de Giro. En zojuist begonnen de tweede helft van de handbalwedstrijd tussen Aalsmeer en Lions. Richard van der Made. Ja, de trommels en de toeters die zijn weer tevoorschijn gehaald. In de Bloemhof in Aalsmeer helemaal vol. Ook veel supporters vanuit Limburg meegereisd. 21-13, het is een hele grote, verrassende voorsprong in het voordeel van de thuisploeg van Aalsmeer dus. Tot 11:00 zijn we bij je. De 1-0 staat op Woudestein, de 1-0 voor Excelsior. Dat die eredivisie, het langere verblijf daarvan, toch weer een beetje hoop mag koesteren. Hè? Ja, zeer zeker. Dat klopt. Het heeft een minuut of 3 geduurd voordat ze voor de tweede keer konden juichen. Want het doelpunt van Parrott telde. En er komt meteen een grote kans dan weer voor Parrott. Gaat om de keeper heen, Marsman, maar hij wordt naar de zijkant gedrongen. De Ierse spits van Excelsior, de topscorer van het reguliere seizoen, is nu ook belangrijk in deze play-offs. Nu met zijn goal tegen ADO. Ja, 2-1 werd het dus van de week al in Den Haag voor Excelsior. En nu met 1-0 voor, dat betekent 3-1 in totaal de voorsprong nu voor Excelsior. Dan zijn ze dichtbij die finale plek. Maar dit zijn de play-offs en daarin gebeuren heel vaak hele gekke en rare dingen. Terwijl we inmiddels ook de bevestiging zien. Het was een hele close call hoor. Dus ze stonden echt op één lijn, Parrott en zijn directe tegenstander, bij die ragfijne paas van Kenneth Goudmijn. Maar uiteindelijk, ja, het voordeel gaat naar de aanvaller Troy Parrott. Hij maakt dus die 1-0. Ja, en dan, ik zei al, er gebeuren gekke dingen. Want ja, 2 jaar geleden, toen was het toch die krankzinnige play-offs tussen Excelsior en ADO. Terwijl Duivenstein nu aanvalt, laat ik me even op het spel concentreren. Want er komt weer een kans aan voor Excelsior. Oh, Drius, die maait langs de bal heen. Weer een kans voor Excelsior. Het was Lamproe trouwens met het schot. Maar nu opnieuw een kans voor Excelsior. Jongens, wat een goed begin van de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Uiteindelijk hobbelt die bal over de achterlijn. Nadat Troy Parrott hem niet onder controle kreeg, kan ik mijn verhaal afmaken over 2 jaar geleden. Ja, toen stond ADO met 3-0 voor in eigen huis. Werd er al feest gevierd, maar werd het nog 3-3. Het werd 4-4 na verlenging en 8-7 na penalties uiteindelijk voor Excelsior. En daarom speelt die ploeg al 2 jaar in de Eredivisie. En hoopt ADO na 3 jaar keukenkampioendivisie eindelijk weer eens een stap omhoog te maken. Maar dan zullen ze minstens 2 keer moeten scoren. scoren in het verdere verloop van deze wedstrijd. Waar nu het balbezit is voor ADO. Ver op de helft van Excelsior met Ideo. Die wordt van de bal gelopen. De linksback van ADO herovert hem wel zelf. Dat doet hij goed. Joel Ideo, ook dit. Een mooie actie. Twee man voorbij nu. De bal naar Henk Veerman. Nee, net niet bereikt daar door de Jort van der Sanden. Het is een hele fijne openingsfase van deze wedstrijd. Excelsior-ADO. Waarin, ja, als het heel fout afloopt voor Excelsior, ze zouden kunnen degraderen. Maar dat lijkt nu ver weg. Het is 1-0 voor Excelsior tegen ADO. Leuk, lekker begin daar in Rotterdam. En Dien kijkt naar de Duitse bekerfinale. Hoe is die? Ook een heel erg leuk, lekker begin, zeg. 8,5 minuut. En de rook die vangt je hier om de neus en om de ogen. Het kleurt eenmaal rood en zwart in het Olympiastadion in Berlijn. Waarin Bayer Leverkusen dus op jacht gaat naar de tweede prijs van het seizoen. Dat hadden de drie kunnen zijn. En dat hadden ze ook wel verwacht daar in Duitsland. Want het ongeslagen seizoen, dat leek allemaal zo mooi te gaan eindigen. Maar daar dachten de Italianen en met de Nederlandse vleug van Teun Koopmeijners natuurlijk in de basis van Atalanta Bergamo midweeks wat anders over. 3-0 werden ze verslagen in de Europa League finale. En dus beleefden ze iets wat ze dit seizoen nog niet hadden meegemaakt. En dat was verliezen. En dus moeten ze vanavond na een nederlaag hun reactie zien te geven. Want die kreet hoor je dan altijd van trainers. Nou, in de eerste 10 minuten zijn ze daar nog niet in geslaagd. Want het staat nog 0-0 tegen het altijd stugge Kaiserslautern. Ik moest de uitspraak van die naam überhaupt even opzoeken van tevoren. Want het is een ploeg die niet eens in de Bundesliga speelt. Niet eens in de top 10 van de tweede Bundesliga staat. Wel een rijk verleden kent. Door landstitels in de jaren 90. Maar dit seizoen 13e werd op het tweede niveau. Die wisten de finale te bereiken door stuntploeg FC Saarbrücken uit te schakelen in de halve finale. Weet jullie die nog? Die versloegen Bayern München in het bekertoernooi. Die schakelden de derde koormeister uit. Maar goed, Kaiserslautern toch een maatje te groot voor Saarbrücken. En dus in het Olympiastadion, wat voor veel spelers de grootste wedstrijd in hun carrière tot nu toe is. En dat tegen het bijna ongeslagen Bayer Leverkusen. Die willen de dubbel vanavond gaan pakken. Voor het eerst in de clubhistorie moeten ze wel gaan scoren. Dat is nog niet gebeurd. Dus na 10 minuten 0-0. De voetbalsters van Barcelona en Olympique Lyonnais die wachten op het moment dat de beker wordt uitgereikt. Hoe is het eigenlijk bij Leon Kersen? Hebben ze daar een schaal klaar of een beker voor die basketbalwedstrijd om de landstitel tussen Lions en Grasshoppers? Nee, meestal is het een beker. Maar hij is nog verborgen. En dat, ja, nou, dat is denk ik om de sfeer er nog niet in te brengen. Het is 38-39. Nog anderhalf minuut te basketballen. Gaat Mitte den Heten omhoog en die scoort. En dat is al haar 16e punt van deze wedstrijd. Van de 40 die Lions heeft gescoord. Ja, ze vinden de openingen wel in de verdediging van Grasshoppers. Nou is dat niet zo erg, maar ik zie Grasshoppers enorm veel lay-ups missen. En dan sprak ik voor de wedstrijd met hun coach, Axel Gouw. Ik zeg, hoe is het met de spanning bij de vrouwen? Want je kunt kampioen worden. Nee, wij hebben plezier. Kijk maar, ze lachen allemaal. Maar ja, ik zie ze zoveel lay-ups missen dat ze misschien iets te relaxed op het veld staan na die twee overwinningen eerder deze week in de serie Best of 5. Nou kunnen ze gewoon nog kampioen worden vandaag, want één puntje staan ze achter, 40-39. En er is nog één minuut in de eerste helft te spelen, plus 20 in de tweede helft. Maar Lions ruikt kansen en dat snap ik, want ze staan aardig aan te vallen. Heel efficiënt ook, schieten 42%. Grasshoppers maar 33%. Hebben veel moeite dus om de bal door de ring te krijgen. Nu wel balbezit. Karin Kuit met 33 jaar de oudste speler van het veld. Paast rond naar Lotte van Kruistum. En ja, dat is eigenlijk een airball. Die raakt net de achterkant van het bord. Ja, dat is een beetje typerend voor de wedstrijd van Grasshoppers. Het is niet slecht, maar de afronding is niet je van het. En dan sta je gewoon een puntje achter op bezoek in Landsmeer. 40-39. De titanenstrijd tussen Barcelona en Lyon die is beslist. En die beker die wordt zo uitgereikt. Mark, ja, Alexia ingevallen in de 90ste minuut. Maar die staat klaar, hè? Ja, die heeft de panden om. Die heeft ze niet teruggegeven. Nee, die denkt, nee, die pakken ze niet meer af. Nee. Dus staat ze als laatste in de rij. Dan krijgt ze nu een paar knuffels van een aantal officials. En de laatste daarvan is UEFA-voorzitter Severin. Die staat al klaar met de allerlaatste medaille in zijn hand. En als die zo meteen om de nek van Alexia Putellas verdwijnt, dan komt het grote moment voor Barcelona dat zij voor de tweede keer op rij de Champions League beker omhoog mogen tillen. De derde keer in de historie. Deze Alexia maakte ook de 2-0. En dat was de bevrijdende 2-0. Na wat druk in de slotfase van Lyon dat echt wel aanzette. Na die 1-0 van Bonmati. Maar scoren deden ze niet. Dat deed Barcelona dus twee keer. Twee keer de aanvoersters. En hier is de beker in de lucht. En viert Barcelona feest. Zij winnen de Champions League in 2024. Ten koste van Olympique Lyonnais. Heerlijke finale, mooie winnaar, geweldig seizoen voor de Catalaanse vrouwen. We kijken op de schermen mee met Roger Reijners. Roger, mooie ploeg om naar te kijken, dat Barcelona. Ja. Het spel zoals ze het willen spelen. Dat is mooi om naar te kijken. De twee doelpunten die ze ook maken, dat geeft dat wel een beetje weer, denk ik. Ja, is het nou een ploeg die je moet roemen om de eenheid, om het team als geheel? Of is er een speelster die er echt uitblinkt? Ik vind vooral de spelopvatting van Barcelona. Dat is mooi om, vind ik tenminste, dat vind ik mooi om naar te kijken. Positiespel willen spelen, via het middenveld willen spelen. Ja, daar herken je natuurlijk ook Barcelona aan. En dan vallen er uiteraard een aantal meiden nog extra op. Als je het hebt over Bonmati, die doelpunten maakt van de 1-0. Maar ook de 2-0 van Putellas. Dat zijn mooie doelpunten en dat zijn onderscheidende speelsters. Maar ook als je kijkt achterin met Paredes, hoe zij daar staat te verdedigen. Ja, dat is echt ja, goed om te zien. Brons aan de rechterkant. Ja, en zo zijn er nog meerdere die dan ook in dat geheel onderscheidend kunnen zijn. Ja, terwijl we het We Are The Champions horen klinken daar in Bilbao. En de speelsters daar wiegend staan met de beker. En de speelsters van Olympique Lyonnais die dan toch een soort van bedankronde langs de fans maken. Ja, als je kijkt naar Olympique Lyonnais, gestreden. Echt gestreden, hè, tot het eind. En ook goede fases gehad in de wedstrijd. Zeker helemaal in het begin. De bal op de lat. Wel via Brons. De bal op de paal. Nog een aantal mogelijkheden. Ja, Olympiek is ook gewoon in het internationale meidenvrouwvoetbal een topploeg. En die hebben al zoveel gewonnen. En ook daar een aantal echt onderscheidende speelsters binnen hun team. Ja, dit was echt mooi om twee echt topploegen. Een fantastische wedstrijd gezien. Schitterende sfeer, ambiance. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Meer dan 50.000 mensen daar in het stadion die misschien wel de beste Champions League finale ooit hebben gezien in het vrouwenvoetbal. Het wordt alleen maar beter, beter en beter. Ja. Ja. Jij vond een bepaald beeld na afloop mooi toen je Wendy Renard in beeld zag, de aanvoerder van Lyon. Ja, als je dan ziet, je hebt verloren en je bent teleurgesteld en dan vloeien tranen. Want alles en iedereen die daar op dat veld staat, die wil winnen. En als je dan ziet hoe zij het team bij elkaar roept, alles bij elkaar haalt. Ja, dat soort speelsters in een team, ja, die daar leiding aan geven, die de groep bij elkaar pakken. Ja, dat zijn hele belangrijke. Ja, zij is de leider van Lyon, zo ervaren. Tegenovergesteld zie je Esmé Brugs invallen bij Barcelona in de 85e minuut. Bij een 1-0 voorsprong, dan mag ze nog spelen. Wat zegt dat? Als je kijkt naar het hele toernooi, dan heeft Esmé Brugs behoorlijk wat wedstrijden gespeeld. Ik weet niet, ik dacht 7 in totaal als het gaat over Champions League wedstrijden. Ik weet niet of ze allemaal vol gespeeld heeft of dat ze gedeeltes gespeeld heeft. Maar dat betekent dat als je er 7 keer bij bent, ja, dan heb je absoluut je inbreng binnen het team. En dat blijkt dan ook wel weer. Ja, 20 jaar oud. En die medaille, hè? Ja. Ja, uiteindelijk, als je gaat kijken naar carrières van speelsters en je kunt dan kijken wat je aan prijzen dan gepakt hebt en je kunt deze op je lijst met 20 jaar al erbij zetten, Champions League. Ja, dat is mooi. Dat is goed. Goed voor haar, goed voor het Nederlandse voetbal. Dus mooi. Ja. Dankjewel voor je komst. Roger Reijners, huidig trainer van Fortuna Sittard. En wie weet wat je volgend jaar gaat doen, is nog niet zeker, hè? We gaan het zien, hè? We gaan het zien. Hij kan al gebeld worden. Van de ene finale gaan we naar de andere. De Duitse bekerfinale in dit geval. Tussen Kaiserslautern en Bayer Leverkusen. Dien. En die stelt alles behalve teleur. Want het is 1-0 geworden voor Bayer Leverkusen. Sjaaltjes in de lucht. Gebalde vuisten. Want Granit Xhaka produceert een geplaatste kanonskogel. Zeg, met zijn linker binnenkant voet in de kruising. Keeper kansloos. En Leverkusen, zoals je van ze mag verwachten, op een 1-0 voorsprong. Gaan wij naar het handbal, waar het, nou, ik geloof niet echt heel spannend is, of wel, Richard? Nee, helemaal niet. 28-18, een verschil dus van 10. En we zijn ook ruim 10 minuten onderweg in de tweede helft. Aalsmeer speelt goed, vooral in de dekking. Dat was vorige week, toen het nog niet echt om de knikkers, om de prijzen ging. Was dat al duidelijk in het Hol van de Leeuw, nog wel in Limburg. Toen Aalsmeer ook al won met 7 goals verschil. Toen een pikkelharde wedstrijd. De scheidsrechters hadden het heel zwaar met die wedstrijd. En ook nu is het bij Vlagen weer heel hard met uitgestoken. armen richting de keel, richting het gezicht. En de scheidsrechters moeten dan een lijn bepalen. Dat hoor je dan eigenlijk in het begin te doen. Dit koppel is wel heel erg goed hoor. Gaat ook Champions League fluiten binnenkort. Het is het koppel William Wijnands en Rick Wolbertus. En zij hebben vanaf het begin wel de teugels strak gehouden. Waardoor er niet zo heel veel... Ja, dingen gebeuren die eigenlijk niet thuis horen in de sport. Nu vanaf de linkerkant een poging van Lions. Maar dan staat daar altijd nog René de Knecht. Ook heel belangrijk in dit soort finales. De keepers voor wat extra ballen. Als dat lukt, dan onderscheid je. En dan kan dat wel eens bepalend zijn in zo'n wedstrijd tussen Aalsmeer en Lions. Normaal gesproken zitten ze heel dicht bij elkaar. Maar vandaag is dat dus anders. Aalsmeer heeft het goede gevoel. Aalsmeer heeft vertrouwen. Aalsmeer heeft bijna geen blessures. Alleen Samir Benghanem, de cirkelloper die tijdens het EK met het Nederlands team zijn kruisband afscheurde. Maar Lions heeft heel veel blessures. En dat breekt ze op in deze eerste wedstrijd. Het gaat om twee gewonnen duels. Dus volgende week kan Aalsmeer in Sittard Geleen al kampioen van Nederland worden. En eerlijk gezegd denk ik dat dat wel gaat gebeuren. Aalsmeer speelt de bal rustig rond. We zitten in de 13e minuut. En het verschil is nog altijd 10 doelpunten in het voordeel van de thuisploeg. De rust is nabij voor de basketbalsters van Lions en Grasshoppers. Leon. Ja, ik zie ze net de kleedkamer inlopen. En ik denk dat ze bij Grasshoppers iets geruster zijn. Ze keken eigenlijk een groot gedeelte van de eerste helft tegen de achterstand aan. Maar halverwege is het 40-41. En het voordeel van de ploeg uit Katwijk, die bij winst dus kampioen is. Wat maakt nou het verschil? Nou, het aantal gescoorde punten. Of field goals heet dat dan zo mooi. 38% schiet Grasshoppers maar. We schieten er wel 13 raak. En dan is de thuisploeg een stukje efficiënter. Maar die schieten gewoon iets minder ballen raak. Schieten 45% raak. En Grasshoppers heeft heel weinig balverlies. Topscorer van de wedstrijd. Dat is Myrthe den Houten met 16 punten. Maar er is nog een hele helft te spelen. En dan kan Lions redden wat er te redden valt. Want ze moeten winnen. Ja, de laatste jaren ging de Eredivisie ploeg die in de nacompetitie belandde er vaak uit. Maar Excelsior zou zomaar eens de uitzondering op die regel kunnen worden, Jan Vincent. Ja, dat is zeer zeker. Ze staan na 20 minuten thuis met 1-0 voor tegen ADO Den Haag. En hebben uit dan met 2-1 gewonnen. Dus ja, die voorsprong is momenteel comfortabel. Terwijl El Yacoubi, de aanvoerder van Excelsior, na een kopduel hard op zijn onderrug valt. En even op het kunstgras in Rotterdam blijft liggen. Nu wel overeind geholpen wordt. Dus de aanvoerder van Excelsior. Nee, dat is natuurlijk Stijn van Gassel. Dat was El Yacoubi. Maar dat is nu Stijn van Gassel. Wel centrale verdediger El Yacoubi. Die kan weer verder. Maar ja, het staat er goed voor Excelsior op dit moment. Je zei het al, van de laatste 9 eredivisieclubs die als 16e eindigen. Nou ja, Excelsior was de nummer 16. Degradeerde er 8 in de play-offs. Dus ja, dat zegt wel wat. Het is een hele moeilijke opgave om je via de nacompetitie te handhaven. Want al die clubs die je tegenkomt, die jagen op jou. Die willen jou verslaan. En ja, dat is in dit geval dan ADO. En ja, er komt dan ook nog een finale tegen NAC. Het zou toch wat zijn, zeg. Die ploeg eindigde als 8e in de keukenkampioendivisie. Maar staan wel op de drempel van promotie. De club uit Breda. Maar goed, eerst maar eens kijken wie de tegenstander wordt. Excelsior in balbezit nu aan de rechterkant met Lazaros Lamprou. Legt hem eventjes terug naar Goudmijn. Goudmijn, prima paas weer op Zagre. Komt die bal voor. Is het 2-0? 2-0. Nee, buitenspel. Nu gaat de vlag direct omhoog van de assistent scheidsrechter Troy Parrott. Dacht zijn tweede te maken. Weer zo'n schitterende paas, zeg, van Goudmijn. Dit keer was het op Benita, de rechtsback. Die gaf de bal voor op Troy Parrott. En ja, dan staat, denk ik, Benita net buitenspel op het moment van die paas van Goudmijn. Want daarom gaat de vlag in de lucht. Maar de assistent heeft lang gewacht met vlaggen. Het is niet Troy Parrott die buitenspel staat. Er wordt natuurlijk in Zeist nog een keer gekeken. Jochem Kamphuis is dat. Net als na 3 minuten werd er gekeken of het wel of geen buitenspel was. Nou, toen duurde 3 minuten. Nu zijn ze er snel uit. Want het doelpunt gaat niet door van Troy Parrott. Het blijft 1-0 voor Excelsior. ADO direct in de aanval met Jort van der Sande. Maar die wordt afgestopt door Siebe Horemans. Het is nog altijd een fijne wedstrijd. Beide ploegen willen voetballen, spelen om doelpunten te maken. En dat levert een aantrekkelijk duel op. In Rotterdam staat het 1-0 voor Excelsior tegen ADO. When I was a young boy living in the city, all I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. street for 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Run, run, run. One Republic met Run, Run, Run. Suze, maak jij dan een bruggetje naar atletiek? Dat kan, inderdaad. Daar wordt ook gerend. Een van de onderdelen, of meerdere onderdelen. Andy Houtkamp zit te kijken naar de Diamond League in Eugene. En Andy, de grote vraag vandaag was, wordt daar wereldrecords gelopen? Nou, de antwoord is kort en krachtig. Ja, want er is er al één gelopen. Op de 10.000 meter bij de vrouwen. Een prachtig wereldrecord van Beatrice Chebet uit Kenia. Eigenlijk was er verwacht dat Tsegay, Goodup Tsegay, de Ethiopische, het wereldrecord zou kunnen breken. Maar liefst 4,5 minuut van je beste tijd aflopen. Dat wil wat zeggen, want het oude wereldrecord, 29.01.03 van Gidey, ook een Ethiopische, is uit de boeken gelopen door Beatrice Chebet. En die loopt 28 minuten 54 seconden en 1400ste. En zij is geen onbekende, hoor, daar niet van. Een WK zilver op de 5000 meter. Achter Tsegay, die nu dus tweede werd in 2022. En tweevoudige wereldkampioene op de cross. Dus ze heeft het knap gedaan. Maar op een afstand die ze niet al te vaak loopt, de 10.000 meter, haalt ze dus zomaar even een wereldrecord. 28:54:14 is enorm. Andy, dankjewel. We gaan gauw naar Jan Vincent bij Excelsior ADO Den Haag. Want het is weer prijs. Nummer 2 voor Troy Parrott. En deze keer gaat hij wel tellen. Het is een schitterende counter. Een hele razendsnelle aanval. Want de bal wordt op het middenveld opgepikt. Omdat Jort van der Sande zich in de luren laat leggen. Volgens mij door Siebe Horemans. De centrale verdediger die uitstekend uitstapt. Dan gaat de bal via Duivenstein naar Lamproe. Die geeft hem een tikje naar Troy Parrott. En opnieuw een mooi wippertje over Nix Marsman heen. Net als na 3 minuten. Eenzelfde soort wippertje van Troy Parrott. En de Ierse spit van Excelsior is echt goud waard voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Hij scoorde al 10 keer in de Eredivisie, was daarmee de clubtopscorer. Ja, daarmee hield hij ze niet direct voor in de Eredivisie. Maar nu in de play-offs, in de halve finale, schiet hij zijn ploeg. Nou, het lijkt bijna wel in veilige haven. 2-0 voor Excelsior tegen ADO. 4-1 over 2 wedstrijden gezien. Ja, dit wordt een hele, hele lastige opgave voor ADO om dit nog recht te breien. Want ze moeten nu minimaal 3 keer scoren. En ja, dan is er pas een verlenging. Dus dan zijn ze er nog niet. Excelsior heeft de touwtjes stevig in handen. Staat met 2-0 voor. Nu weer gelijk weer een kans hier met Parrott richting het doel van Marsman. Parrott kan hier zijn hat-trick al heel snel maken. Nee, hij wordt uit de 16 gedreven door de verdediging van ADO. Maar Benita pikt hem op. Voorzet. Oh, Drius. Hij is er heel dichtbij, maar kan zijn voet net niet tegen de bal aanzetten. Excelsior heeft vleugels gekregen. Het staat met 2-0 voor tegen ADO. Een feestwedstrijd daar in Rotterdam. Formule 1 dan. Red Bull worstelt Sergio Perez. Perez mag morgen bijna achteraan sluiten. En Max Verstappen begint als zesde aan de Grand Prix van Monaco. In zijn laatste run, die hem pole position moest bezorgen, raakte Verstappen de muur. Verslaggever Louis Dekker heeft ernaar gekeken. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je voorspelde gisteravond al een moeilijke dag voor Verstappen. Wat ging er nou precies mis in die laatste run? Nou, concreet heb je het al genoemd, namelijk een kus tegen de muur. Het is niet zo dat hij die hele Red Bull aan gruzelementen reed, maar één klein tikje en weg is je ronde. En dat overkwam hem. Hij is echt niet de enige geweest, maar we hebben het te vaak gezien het hele weekend al. En als je dat briljante rondje aan het eind moet neerzetten en het gaat in de eerste bocht al mis, dan weet je, hij breekt hem af en hij kan niet meer verbeteren. Terwijl alle anderen in hun snelste ronde van het weekend zitten. En dus was meteen duidelijk geen pole position, maar veel meer schade nog voor Verstappen. Want de nummer 2 in het WK, als we het nog spannend willen maken, Charles Leclerc pole position, Verstappen zesde. Op een circuit waar je normaal gesproken ook gewoon zesde wordt als je als zesde start. Snel eventjes naar Jan Vincent ondertussen, Louis, want de ontwikkelingen op Woudestein. Ja, we krijgen een penalty voor Excelsior, want er is een inzet van Horemans. En dan steekt een verdediger van ADO zijn hand uit om die bal tegen te houden. En nou ja, dan gaat hij onherroepelijk op de stip. Handen voor zijn ogen bij Daraije Kalesic, de trainer van ADO. Die ziet het uit zijn vingers glippen. Ze ja, waren zo lekker op weg richting die promotie. Versloegen ADO in de vorige ronde. Deden het nou ja, eigenlijk wel prima thuis tegen Excelsior. Verloren wel net 2-1, maar ze waren vol vertrouwen. Maar nu, binnen een half uur, kan Troy Parrott zijn derde doelpunt maken, zijn hat-trick voltooien. Want hij staat achter de bal tegenover Nick Marsman. Jeroen Manschot, de scheidsrechter, zet alle spelers op de juiste afstand. Daar komt Troy Parrott en hij schuift hem heel beheerst binnen. Het is 3-0 voor Excelsior tegen ADO Den Haag. En de grote man, die komt uit Ierland. Dat is Troy Parrott. 3 goals, een hat-trick voor hem. Gaan we weer terug naar die grote man bij Red Bull. We zijn in gesprek met Louis Dekker. Verstappen dus moet als zesde starten morgen. Niet vanaf pole dus. Laten we eerst eventjes naar hem luisteren. Hij baalt er behoorlijk van, zegt hij bij Viaplay. Nou ja, ik vond het eigenlijk best wel verrassend dat we zo lang mee konden doen, zeg maar. Maar ja, we hebben alles geprobeerd dit weekend aan de auto, om eerlijk te zijn. Om een betere balans te vinden. Maar alles werkt gewoon niet. Dus ja, enorm moeilijk. Moeilijk te besturen. Louis, wat is nou het probleem? Kijk, het lijkt altijd te lukken bij hem, maar hier niet. Nee, en dan moet je beseffen dat moeilijk te besturen in de Formule 1 een verschil is van 2/10 of hooguit een halve seconde. Dus waar hebben we het over? Maar bij Verstappen zijn we dit natuurlijk niet gewend. Alle Grand Prix tot nu toe pole position. Ook in Imola vorige week, waar het aanvankelijk ook zo moeizaam ging. En toen lukte het nog wel. En nu is de simpele uitleg, ze hebben die auto niet op de rails gekregen na een hele moeilijke vrijdag. Dat gebeurde op Imola. En toen kantelde het op zaterdag en zondag, ging het een stuk beter. Kon hij zelfs de race winnen. En nu is het kansloos. En nu wordt het ook wel duidelijker. Want Verstappen heeft na dit fragment van Viaplay nog een kwartiertje met de internationale pers gesproken. En daar gezegd, en dat is wel echt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen, er is een fundamenteel probleem met deze auto. Hij hobbelt, hij stuitert. Dat doet hij niet overal, maar wel op circuits die, zeg maar, simpel gezegd, niet als een biljartlaken zijn. En Monaco is een stratencircuit. Veel hobbels, veel curbstones, veel stoepjes, als je het zo wil noemen. En daar ligt die auto niet lekker en dan is er geen land mee te bezeilen. Nee, dan lijkt morgen dus sowieso heel moeilijk te worden. Ook omdat dat circuit zo nauw is en inhalen lastig is. Als we het dan even over de iets langere termijn hebben. Denk je dat dit eenmalig is voor Monaco voorbehouden? Of gaan we dit probleem vaker zien? Nee, dit gaan we vaker zien. En dat probeer ik zelf niet de wijsneus uit te hangen. Maar dat heeft Verstappen zelf net voorspeld. En we weten inmiddels, Miami ging al niet helemaal lekker. Daarna Imola moeilijk. Monaco nu, moeizaam verhaal met beide Red Bulls slecht. En er komen meer van dit soort circuits. Er komen ook circuits waar die auto wel weer dominant en dwingend en pijlsnel zal zijn. Bijvoorbeeld Barcelona. Maar Canada bijvoorbeeld, ook vrij snel, is dan weer een lastige. En ja, het goede nieuws voor de neutrale fan is, het wordt dus misschien toch nog spannend. Terwijl bijna niemand zich dat meer voor kon stellen. Nou, maar ja, echt, het lijkt een kantelpunt. Ja, het lijkt een kantelpunt. Nou, dat kan mooi zijn natuurlijk. Wat misschien ook mooi is, is Charles Leclerc. Want die zit er beter in. Hij pakt pole position en dat voelt goed. There was the fact that it's Monaco quali, which is the most important qualifying of the year, so you've got the tension of that as well. There was the engine change that we had to change very last minute, and there was doubts on whether the mechanics could make it or not, but they did an incredible job. So all of this together wasn't an easy run into qualifying, but we managed to extract the maximum anyway, and that was very important. Ja, er lag veel druk op die kwalificatie. Er moest ook nog wat veranderd worden, last minute, vertelt Leclerc. Het was geen gemakkelijke kwalificatie, en juist daarom is die ploeg zo blij dat het toch de beste was vandaag. Waar won hij het nou precies op, Louis? Hij is eigenlijk het hele weekend al de beste. Zijn teamgenoot Sainz ook de baas. Sainz derde in de Ferrari, Piastri tweede in de McLaren. En dan praat je echt over hele kleine verschillen. Maar Leclerc heerst in zijn straten. En dat is bijzonder knap. A, omdat het zo vaak fout is gegaan bij hem in Monaco. Dit is zijn derde pole position. De eerste twee heeft hij niet gewonnen. Terwijl ik altijd zeg, als je van pole position start in Monaco, win je altijd. Ja, bij Leclerc ging het dus steeds mis. Zo'n ongelofelijke gifbeker heeft hij al gehad. En vanmiddag was er een bloedstollend moment. Want je wil echt niet dat mensen van je team kort voor de kwalificatie nog even niet een onderdeeltje, maar nee, de hele motor gaan wisselen. Dus Leclerc had echt alle argumenten, nou argumenten misschien niet, laat ik zeggen, het had op allerlei fronten fout kunnen gaan. Als hij de muur had geraakt, hadden wij gezegd, ja logisch, die motor is net vervangen. Ja. Maar hij hield het allemaal op de rails. Ja. En heel knap, ja. Want de druk was groot. En de grote vraag is natuurlijk, gaat hij het morgen ook op de rit houden? Dat denk ik wel, omdat zowel de nummer 1 als de nummer 2, dus Leclerc en Piastri op de eerste rij, weten dat het knikje, die eerste bocht, Saint-Devote bij het kerkje rechtsaf, dat is al heel snel. Het is maar een heel klein stukje. Dus zelfs als je start niet helemaal je van het is, dan moet de nummer 2 erg zijn best doen om er langs te komen. En daarna gaat het nog anderhalf, twee uur zo door. Dus Leclerc, normaal gesproken, als dan, et cetera. Als alles goed gaat, geen problemen, geen safety car, geen ellende, dan moet Leclerc het nu dan eindelijk een keer voor elkaar krijgen. Ik heb nog trouwens goed nieuws voor de Sergio Perez-fans aan het eind. Dat is nog even een verrassing. Oh. Bijna off-topic, maar ik zeg het toch even. Het verse nieuws is dat, en dat klinkt raar voor de niet geoefende langs de lijn Formule 1-luisteraar, de twee hazen zijn gedisqualificeerd. De twee hazen, ik herhaal, zijn gedisqualificeerd. Hülkenberg en Magnussen. Waarschijnlijk starten ze morgen nog wel, maar helemaal achteraan. En dat is dan het goede nieuws voor Sergio Perez. Nou ja, moet je het goed nieuws noemen? Van 18 naar 16, met stip. Maar die zal nog steeds een kater hebben. Dat denk ik ook. Louis, we gaan het horen morgen hoe het afloopt. Dankjewel. In Berlijn wordt gespeeld om de bekerfinale. Leverkusen tegen Kaiserslautern. Dean, Leverkusen al snel op voorsprong. Hè? Kan Kaiserslautern wat terugdoen? Nee, totaal niet. Echt voor geen meter. Ik heb echt bij Vlaag het gevoel dat we naar een 7 tegen 7 wel zitten te kijken. Want die worden bij de junioren en bij de senioren op een half veld gespeeld. En dat gebeurt na 35 minuten ook een beetje in deze finale. Want de bal is eigenlijk echt alleen maar op de helft van Kaiserslautern. En Bayer Leverkusen tikt er lustig op los. Is de tegenstander echt moe en kapot aan het spelen. En creëert kans na kans. Nou niet allemaal van dezelfde grootte. Want dat doelpunt van Granit Xhaka, dat was het absolute hoogtepunt van de eerste helft hier in Berlijn. Maar daarna de kansen van Wirtz, van Grimaldo, van Frimpong. Die er ook een keertje dichtbij was. Ja, die laten wel zien dat het een ongelooflijk dynamische ploeg is. Met een uniek speelsysteem waarbij je alle 11 spelers diep op de helft van de tegenstander hebt staan. Het heeft iets moois om te zien. Het heeft iets kwetsbaars om te zien. Maar als het misgaat, dan gaat het ook grandioos mis. Maar vooralsnog gaat het heel goed voor Leverkusen. Want ze staan met 1-0 voor door die treffen van Xhaka. Nu proberen ze er door de as doorheen te komen via Wirtz. Het gaat niet goed, want David Kaiserslautern nog wel redelijk weerstand tegen te bieden. Dus altijd nog maar 1-0 voor Leverkusen, dat dus op koers ligt voor de dubbel. Ja, de basketbalsters van Grasshoppers zijn eigenlijk nog maar één helft verwijderd van de nationale titel, Leon Kersten. Ja, dan zijn ze begonnen naar de rust. En het was dus 40-41. En wat jij zegt, nog één helft verwijderd. Maar we hebben net iets meer dan 3 minuten gebasketbald. En dan is de stand ineens 52-44. Een 12-3 run voor de thuisploeg, die nu ook balbezit hebben. Ze kwamen furieus uit de startblok in de tweede helft met 2 3-punters. En ze hebben gewoon het heft in handen genomen. Het momentum, zoals dat zo mooi heet. Nu een misser, dat wel. Rebound voor Grasshoppers. Dan kunnen ze de achterstand gaan verkleinen. Maar Grasshoppers heeft een probleem. Ze kunnen niet scoren. Nu Van Kruistum kan naar de ring. Paas naar buiten voor een 3-punter. Eerst daar Fleur Kuyt. Maar de rebound is voor Karin Kuyt. Nou, dan heb ik al 2 Kuyt in 1 zin. Ze hebben er in totaal 5 in de selectie van de familie Kuyt. 4 zussen en nog één. Ja, ik kan daar op een gegeven moment ook gewoon Kuyt naar Kuyt naar Kuyt gaan roepen. Ze hebben er nou eenmaal veel, maar ze spelen niet allemaal tegelijk. Dat, lekker dat is duidelijk. Voorbereiding, toch? Ja, ja en ze lijken ook echt nog op elkaar. Er zit wel een klein beetje lengteverschil in, dat wel. Maar ze zijn van dezelfde familie, dus niet raar dat ze op elkaar lijken. Maar ze hebben echt veel van elkaar weg. Karin is wel de meest talentvolle geweest, heeft het Nederlands team gespeeld. De 33, die is wel bekend en die weet ook wel wat er nu moet gaan gebeuren in zo'n wedstrijd. En dat is hard werken en verdedigen. Karin Kuyt nu onder de basket tegenover Claire Hierman, maar die verdedigt goed. Karin Kuyt en krijgt ze nu de bal terug in haar handen. Kan ze een aanval op gaan zetten, schijnbeweging. Ja, het is heel veel Karin Kuyt nu, maar die weet dat het moment is aangebroken dat ze misschien de wedstrijd moet gaan overnemen. Ja, er is nog lang te spelen, 16 minuten. Maar het gat is ook wel serieus, 8 punten. Want de hele wedstrijd was 1, 2, 3 puntjes verschil en nu dus 8. Maar nog 16 minuten te basketballen. Als Grasshoppers wint, zijn ze kampioen. Maar ze staan nu 8 punten achter tegen Lions uit Landsmeer, 52-44. Handbal, de slotfase in de wedstrijd tussen Aalsmeer en Lions. De eerste wedstrijd om de landstitel is bezig. Richard, Aalsmeer nog steeds herenmeester? Absoluut, absoluut. Het is Aalsmeer dat heel ruim voor staat in deze eerste wedstrijd om de landstitel. 36-24, Lions wordt echt overklast. En we spelen nog maar 3 minuutjes en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Heel veel mensen in de Bloemhof. Het is helemaal uitverkocht. En Aalsmeer speelt met veel flair, maar ook met heel veel vertrouwen. Een solide dekking waar heel weinig ruimte zit voor Lions om te scoren. Lions dat geplaagd wordt door veel blessures. En Aalsmeer kan makkelijk doorwisselen en blijft gewoon in dat hoge niveau spelen. En ook in een hoog tempo, zeker in de eerste helft toen het verschil al werd gemaakt. Deze wedstrijd is eigenlijk nooit spannend geweest. De Jong voor Aalsmeer in de middenopbouwpositie speelt de bal naar de linkerkant. Hele lange aanval van Aalsmeer. Het mag allemaal van de scheidsrechters en heel passief in de verdediging. Lions, daar is het geloof al heel erg lang weg. Volgende week zal het vanuit Jan Vincent. Wat gebeurt er bij jou in Rotterdam? Het is ontluisterend wat er gebeurt met ADO. Het is 4-0 geworden voor Excelsior door een doelpunt van Chouaib Drioes. En het publiek van ADO, dat loopt het vak al uit, loopt al weg. Wordt een spandoek getoond. Trainer zoekt winnende tactiek. Scheidt aan spelers en publiek. Nou, die supporters zijn absoluut niet blij met wat hun ploeg vanavond laat zien. Ze worden afgedroogd. 10-10-10 klinkt er hier vanaf de tribunes. Excelsior leidt met 4-0 tegen ADO. Nog even terug naar Richard, want jij zat midden in een verhaal, Richard. Ja, het spel gaat heel snel nu al vanaf de rechterkant. Mooie lob en die zit er ook in. En zo met nog 2 minuten te gaan, nummer 37. Dat gebeurt niet zo vaak hoor, als deze twee ploegen tegenover elkaar staan. Dat er 37 goals worden gemaakt door de, in dit geval, thuisploeg Aalsmeer. 2 minuutjes nog en dan is de eerste tik uitgedeeld door Aalsmeer ten opzichte van Lions. 37-25. Jan Vincent, geen publiek meer in het uitvak. Verloopt het nog een beetje rustig of is het een beetje grimmig geworden daar? Nee, het is ook grimmig geworden. Er werd vuurwerk op het veld gegooid net. Dus het spel heeft even stilgelegen na dat vierde doelpunt van Excelsior gemaakt door Drioes. Zij zegt een manschot, die legde het even stil totdat alles weer een beetje uit was, dat vuurwerk. Maar die supporters die zijn agressief. Ik zie het van heel ver. Die zijn absoluut niet blij met wat er hier vanavond gebeurt met hun ploeg. De frustratie richt zich op trainer Kalesic, die dit seizoen aantrad bij ADO met als doel om ze terug te brengen. Ja, er zijn nu ook een aantal beveiligers die nu het strafschopgebied van ADO inlopen om wat vuurwerk daar nog weg te halen. Het gebeurt terwijl het spel gewoon doorgaat. Manschot heeft het volgens mij niet gezien. Maar de supporters van ADO zijn eigenlijk allemaal weg. Nog een man of 10 staat er nu nog in het vak, maar ze druipen allemaal af. Want ja, die hebben wel genoeg gezien. Het staat 4-0 voor Excelsior. En de heenwedstrijd werd dus 2-1 voor Excelsior. Betekent 6-1 in totaal. Ja, dat is hier wel klaar. En ADO, ze gaan naar binnen nu. Er gaat weer meer vuurwerk het veld op. Heel veel boegeroep vanaf Excelsior. Het is schandalig hoe de supporters van ADO zich op dit moment gedragen. Die kunnen dus niet tegen hun verlies. Dat is wel duidelijk. Ze gooien allerlei vuurwerk nu op het veld. Daar in de doelmond bij Nick Marsman. Het gaat maar door. En dus zegt Jeroen Manschot, Ja jongens, het is mooi geweest. Na 42 minuten in de eerste helft. 4-0 voor Excelsior. We gaan naar binnen toe. De wedstrijd wordt tijdelijk gestaakt. Wat een dramaavond zeg voor ADO. Ja, Jan Vincent, ze zeggen wel eens dat het moeilijk is om de daders op te sporen. Maar nu staan er nog maar 3 supporters in dat uitvak. Dus... ja, er staan meer stewards nu dan dat er nog supporters staan. Dus, ja, en die zijn allemaal... Het zijn ook, ja, er is eentje zie ik met een hoodie en zijn mond bedekt, zeg maar. Met een sjaal voor zijn mond. Maar de rest is allemaal herkenbaar in beeld. Ja, de wedstrijd is tijdelijk gestaakt. Er wordt nu op de borden getoond. Nou, daar waren ze hier in het stadion ook wel achter. Want er staat geen speler meer op het veld. En hoe minder spelers, hoe meer vuurwerk. Want het gaat maar door. Het zijn... ja, allemaal flikkerende vuurwerkbommetjes die gegooid worden vanuit het ADO-vak. En er zijn nu ook supposed en stewards die er naartoe gaan. Het wordt geblust op het veld. Het is schandalig. Ik zei het net al, hoe de supporters van ADO zich laten zien vanavond. 4-0 Excelsior, wedstrijd gestaakt. Je krijgt ook een beetje, Jan Vincent, een déjà vu aan die wedstrijd in Den Haag. Destijds ook tegen Excelsior, toen het ook zo gruwelijk misging. Ja, klopt. Maar toen ja, kijk, dan is het natuurlijk ook niet goed te praten. Maar daar de frustratie, snap je dan wel. Want ja, 3-0 voor, je bent er eigenlijk al. En dan gaat het nog mis. En ja, wordt het, haal je het uiteindelijk niet. Ook dan moet je je natuurlijk gedragen. En heb je je te gedragen. Ja, nu word je gewoon afgedroogd door een tegenstander die veel en veel beter is. Ja, nou, als je dan zo afreageert door vuurwerk op het veld te gooien. Ja, ik vind het heel klein. Ja, wie ook afgedroogd werden, Richard, waren de Lions hè, tegen Aalsmeer. Denk je dat die gewoon wel klaar zijn nu? Ik bedoel, ik weet dat er nog een wedstrijd volgt, maar dit was wel heel pijnlijk. Ja, je krijgt een mentale tik hè, om de oren natuurlijk. Wat een cijfer zeg, 37-25. Een complete vernedering voor de titelhouder, voor Lions. En dat wordt inderdaad volgende week in de Stadsporthal in Sittard wordt dat een heel lastig karwei. Dat weet iedereen. En Aalsmeer, allemaal lachende gezichten. Een brede selectie, dat is gewoon ook het verschil op dit moment. Lions wordt geplaagd door te veel blessures. En ik denk dat het inderdaad volgende week over en uit zal zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit. Misschien dat Luca van Straten, die nog altijd geblesseerd is, maar wel op de weg terug kan komen. De zwarte vlag met de tijgeren erop. Die gaat hier nu rond door de hal. Want het zijn de tijgers tegen de leeuwen vanavond in de Bloemhof in Aalsmeer. Een klaterend applaus van de mensen voor de selectie van Aalsmeer. Voor de ploeg van Wai Wong. Die dus volgende week de titel weer kunnen terugpakken. 4 keer op rij waren ze kampioen van Nederland. Tot 2023. Toen nam Lions het over. Maar de eerste klap wordt dus uitgedeeld hier in de Bloemhof. 37-25. Dat zijn de eindcijfers in de eerste wedstrijd. Bayer Leverkusen leek op rozen te zitten tegen Kaiserslautern. De eerste helft zit er bijna op. Maar ontwikkelingen, Dien. Nou, en wat voor ontwikkelingen. Een ijsberende trainer in het vak van Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Want een rode kaart voor Kusunu, een centrale verdediger. En dat in een tijdsbestek van nog geen 3 minuten. Die ging echt als een dolle door 2 duels heen. Door zijn tegenstander eigenlijk tot 2 keer toe half door midden te zagen. Eerst met een kopduel waarbij hij ongelukkig terecht kwam en de Achillespezen van zijn directe tegenstander raakte. En eigenlijk geen 2 minuten daarna probeert hij een half losgeschoten bal net voor zijn tegenstander weg te tikken. Maar raakt hij met zijn noppen de enkel van een speler van FC Kaiserslautern. En dus inrukken voor Kozunu. En dat betekent een nieuw strijdplan bedenken voor Leverkusen en Alonso. Want het leek allemaal zo goed te gaan. 45 minuten lang de tegenstander van het kastje naar de muur spelen. Een schitterende goal maken via Granit Xhaka. Ja, dit met deze ondertalsituatie die aanstaande is in de tweede helft. Moet Xabi Alonso en zijn manschappen wat gaan bedenken. Met dus die 1-0 voorsprong. Met nog 1,5 minuut aan blessuretijd hier te gaan. Goed, dan gaan we het over wielrennen hebben. Tadej Pogacar heeft vandaag de kroon op zijn Giro d'Italia gezet. Overmachtig, of oppermachtig was hier, mag je zeggen. Zijn 6e etappenzege boekte hij. De achtervolgende groep kwam op meer dan 2 minuten na hem over de finish in Bassano del Grappa. Joris van den Berg, die keek naar de zoveelste show van de Sloveen. Joris, goedenavond, mogen we wel zeggen, hè? Show van de man. Ik dacht jij Chauvin zou zeggen. Nou, nee, ja. Het kan nog. Ja, het kan, ja, nou, ja. Die later kan jou. Nou, doe het dan. De Chauvin. Okay, okay. Ja. Maar hij had het vooraf aangekondigd hè, dat hij het ging doen. Ja, nee, maar het kon ook niet anders. Kijk, in het land der blinden is één oog. En je weet wel ongeveer wat ik bedoel. Hij is zo ontzettend goed is die al. En als hij dan niet met tegenstand wordt geconfronteerd, ja, dan is het gewoon. Dan gaat het lekker deze kant op in de zwaarste etappes. Zo ook vandaag. En het was niet anders. En het was. Ja, een heel duidelijk verschil. En in het algemeen klassement heeft hij nu 10 minuten op de nummer 2 en 10 minuten 24 op de nummer 3. Ja. Klaar. Ja, dan is het klaar inderdaad. En dus rijdt hij ook met speciale redenen. Hè? Wil hij speciale doelen halen, met name deze rit. Want ja, dat is een linkje met Slovenië, Monte Grappa. Die moest beklommen worden. Ja, Monte Grappa. Ja, klopt. Monte Grappa is die berg en dat ligt bij Bassano della Grappa. Dat ligt daar dan aan de finish. 30 kilometer dalen kom je daar in die finishplaats. Als je landinwaarts een kilometer of 80 gaat bij Venetië, dan kom je daar uit bij Bassano del Grappa. En dat ligt dus niet ver van de Sloveense grens. En dat hebben we vandaag geweten ook. Want er waren heel veel Sloveense supporters op de flanken van de Monte Grappa. En die hebben het allemaal gezien. En die hebben ervan genoten. Ja, je zou ook denken, nou, er komt nog een Tour de France aan. Misschien moet hij af en toe zichzelf ook een beetje sparen. Maar dat doet hij niet aan, Pogacar. Nee, ja, nou, dat doet hij wel, hoor. Hij heeft zich echt wel ingehouden. Wat denk jij nou? Dit was niet 100% hè, wat hij deed. Echt niet. Dit is uitfietsen. Gewoon even op het gemak. Ja, je zag hem. Nou, kijk, helemaal in het begin van de ronde, toen hij even het verschil moest maken, zag je hem af en toe wel heel strijdvaardig aanvallen. Maar de laatste 3-4 etappenzegers, zeker de laatste 3, ja, dan op een bepaald moment op zo'n berg, dan fietst hij weg zo van, ja, ik demareer maar omdat het moet, niet omdat het kan, zoiets, of andersom. Maar heel duidelijk wat hij dan doet. Ja, hij rijdt weg en daarna rijdt hij gestaag tempo naar boven en zit hij te genieten. Al zat hij zich vandaag ook wel heel erg te ergeren. Het was wat dat betreft wel een interessante rit. Hij ergerde zich aan de supporters en aan zijn ploegleider die wat laat met wat zonnebrandcrème aankwam. En die supporters, dat zie je ook, die slaan dan, dat is vriendschappelijk, maar die slaan op zijn rug. Ja. Nou, dat moet je gewoon niet doen, want dan word je na 10 keer ook wel gek van. En ze hollen heel erg met hem mee en dat was vandaag wel heel nadrukkelijk te zien. Dat is ook vervelend, want ze belemmeren toch je weg. En hij is dan wel een type, dat is wel mooi om te zien, dat daar nogal ook verbaal tegenin gaat en tegen zo'n man zegt, ja, wat doe je nou eigenlijk en waarom doe je dat donder op? Nou, dat is natuurlijk wel een aantrekkelijke kant van hem. Ja, zullen we nog eventjes kijken naar de andere klassementsmannen, voor zover die nog interessant zijn, hè, met Pogacar? Want zie je nog wat veranderen, wat schuiven her en der? Morgen is toch Rome, hè? Nog een massasprint. Nee, er gaat niks meer veranderen. 1 Pogacar, 2 Daniel Martinez. Ik vind dat die goed gereden heeft. Dat is een man die reed lang voor Ineos. Een Colombiaan, die rijdt nu voor Bora Hansgrohe. Nou, 9 minuten 56. Koekoek. 3, Geraint Thomas, 38 jaar Ineos. En die loopt maar te mekkeren in die ronde. En die zit ook niet zo lekker in die ploeg. En die is ook 2 keer heel onhandig gevallen. Die staat op 10-24 op de derde plaats. 4, Ben O'Connor. 5, Tiberi. Die heeft al aardig gereden. Jong Italiaan. En 6. Nou, op een klein kwartiertje, Tijmen Adersman. Dat is dan een ploeggenoot van die Geraint Thomas. En ik heb het idee dat zeker Thomas hem iets wat in de weg heeft gezeten op zijn beste dagen. Dat was niet vandaag, hè. Vandaag was niet de beste dag van Adersman. Maar de 2 bergritten hiervoor was Adersman beter dan zijn kopman. En ja, maar je moet toch voor je kopman zorgen en zo. En af en toe keken ze ook om en keken ze naar elkaar. En dat zit niet helemaal lekker daar, denk ik. Maar goed, ik denk dat Geraint Thomas sowieso binnenkort wel met wielerpensioen gaat. Adersman 6e, op zich een prima uitslag in een natuurlijk niet heel subliem bezette Ronde van Italië met 1 superman aan de start en voor de rest, ja, wat minder sublieme mannen. Ja, hij had nog wel wat te winnen, toch ook, Arendsman? Had nog zicht op die witte jongere trui? Ja, dan moest hij Tiberi passeren en dat is niet gelukt. Tiberi was absoluut beter. Die was zeker de laatste dagen beter. Ook vandaag zag je het echt breken. Achter Pogacar kreeg je 2 groepjes op de steilste stukken. En dan zat Tiberi telkens in het goede groepje. En Arendsman zat achter het tweede groepje. Arendsman heeft een moeilijke dag gehad en heeft het duidelijk zwaar gehad. Maar uiteindelijk die 6e plaats, dat is een uitstekend resultaat voor de Nederlander. En de show van Pogacar wordt morgen bekroond met de optocht in Rome. Dank je, Joris van den Berg. In Duitsland bij de bekerfinale is het rust en Bayer Leverkusen staat daar met 1-0 voor tegen Kaiserslautern. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cold iced tea and warm the weather where we lay. time. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. Lekker zomers, Mark Amber met Belong Together. De halve finale promotiedegradatiewedstrijd Excelsior-ADO Den Haag ligt stil. Bij een 4-0 voorsprong voor Excelsior. Jan Vincent, heb je enig idee wanneer er weer gespeeld wordt of er nog gespeeld wordt? Nee, ja, de bedoeling is wel dat de wedstrijd weer voortgezet gaat worden. De spelers zitten nog altijd in de kleedkamer. Het, is, ja, het uitvak van ADO is leeggelopen. Maar ja, er zijn geen bussen om die supporters op te pikken. Want ze moesten verplicht met de bus komen. Dus ze staan daar allemaal nog een beetje in de gracht te wachten tot ze echt weg kunnen. Een man of 50 is inmiddels toch maar weer in het vak gaan zitten en staan. Ik zie nu inmiddels een official van de arbitrage weer het veld opkomen. Die gaat even bestuderen hoe dat lijkt met het kunstgras bij ADO. Want dat, ja, er zitten allemaal schroei- en brandplekken van dat vuurwerk zitten er op het veld. Ja, die schade moeten ze maar gewoon gaan verhalen op de daders. Want zo moeilijk zullen die inderdaad niet te pakken zijn. Er wordt even gecheckt of het veld goed genoeg is om door te gaan. En dan zal deze wedstrijd verder gaan. Excelsior ADO 4-0 dus. Het momentum bij de basketbalsters van Lions tegen Grasshoppers, Leon Kersten. Is dat er nog steeds? Nee. Het was 52-44 en we beginnen nu aan het laatste kwart. Het is 61-63. Het is gewoon een Karin Kuitshow geworden. Alleen in het derde kwart was ze goed voor 8 punten, 3 assists. En ze is nu even aan de bank het rusten en kijkt vanaf de zijkant dat er nog 10 minuten te basketbal is. En Grasshoppers virtueel kampioen is, maar er is nog 10 minuten. 61-63. Zo direct, na 9 uur, gaan we nog even nabeschouwen op Emmen NAC. En de tweede helft, Kaiserslautern tegen Bayer Leverkusen. De bekerfinale in Duitsland. Ja, en we hebben natuurlijk nog de ontknoping van het basketbal. Dat allemaal na het nieuws. En hopen dat die brandvlekken niet te erg zijn bij Excelsior. Ziet er niet goed uit, hè? Nee. NPO Radio 1 podcast. Wat is er aan de hand met de regenboog? Nee, je hebt natuurlijk die regenboogband. Die moet dan van de KNVB. Podcast De Schaduwspits over de acceptatie van LHBTI'ers. In het voetbalstadion en daarbuiten. Van de harde kern naar de voetbaldirecteur. Er was eigenlijk ook wel thuis. Mijn zoon is homo. Dan speelt dat wel hierachter ook mee. Tot de voetbalster. Kom op dezelfde wc, zo ga je het ook zeggen. Wanneer gaat iedereen nou echt hand in hand als kameraden? Dat we over 1 of 2 generaties het volledig kunnen omarmen. Luister De Schaduwspits, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Haal die gays binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM.

Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Vrijdag om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Nog 2 uur live sport hier bij Langs de Lijn. En onzekerheid op Woudestein. Want ja, de tweede helft van Excelsior ADO Den Haag. Gaat er weer gespeeld worden, Jan Vincent? Dat is de vraag. Dat is wel de bedoeling. De wedstrijd is dus gestaakt voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Omdat er vuurwerk op het veld is gegooid door de supporters van ADO. Bij een 4-0 voorsprong voor Excelsior. Kort voor rust was dat. En de bedoeling is om 9:10 weer te gaan voetballen. Om de wedstrijd voort te zetten. Dus dat is even afwachten. En daar wachten wij nu op met alle mensen. Mensen die nu in het stadion zijn. Dat zijn er niet veel meer van ADO, want die zijn allemaal al richting huis. De bekerfinale in Duitsland is bezig. Kaiserslautern, Leverkusen, Dien. Het ging allemaal zo crescendo voor de ploeg van Jeremy Frimpong. 1-0 voor tot aan de 42e minuut. Ze staan nog steeds voor, hoor. Dat moet ik wel bij zeggen. Maar bij Leverkusen kreeg een rode kaart. En dus de tweede helft met een man minder een minimale voorsprong verdedigen. Ga er maar aan staan. En misschien wel de beslissende wedstrijd tussen de basketbalsters van Lions en Grasshoppers in de strijd om de titel. Leon. Ja, dit is een thriller van de bovenste plank. Nog 5 minuten te spelen. De stand 71-72. Sommige dingen gaan goed, sommige dingen gaan slecht. Zojuist een opstootje. Het hoort er allemaal bij. Maar het is mooi om te kijken. En als Grasshoppers wint, zijn ze kampioen inderdaad. En we praten verder over de wereldbeker roeien in Luzern. De reacties ook van Emmen NAC, waar NAC zich plaatste voor de halve finales van de promotiedegradatie playoffs. Tot 11 uur, NOS Langs de Lijn. En ja, om die wedstrijd tussen Emmen en NAC maar eventjes gelijk bij de horens te vatten. Het was een belabberd seizoen, vooralsnog in de eerste divisie voor NAC Breda. Maar de ploeg staat zomaar ineens in de finale van de play-offs na een 3-0 overwinning in en tegen Emmen. De trainer van NAC is Jean-Paul van Gastel en hij blijft de koel onder. Ja, we zijn door naar de finale en dat is wat het is. Ja, echt. Eigenlijk is het verschil tussen de thuiswedstrijd qua weer en nu misschien nog wel tekenen voor dit seizoen. Want het is echt een achtbaan, hè? Ja, het is wel een rollercoaster. Het is intens, ja. Had je dat 3 weken geleden verwacht bij Top Os? Nou ja, kijk, deze competitie is heel onvoorspelbaar. Ja. Wedstrijden win je niet zomaar. Alleen ja, er is wel iets ontstaan sinds bij Top Os. Er zijn natuurlijk heel veel dingen zijn erover gezegd en geschreven. En op een of andere manier tegen Roda pakten we. Ja, het leek of dat er iets veranderde in het team. Je zei al in aanloop naar deze wedstrijd, wij hebben een paar dingen gezien. We gaan het iets anders doen. Maar had jij gedacht, na 14 minuten, koppel op de paal, 2-0 voor, wedstrijd gespeeld? Dat is ongelooflijk. Nou ja, dit is een. Dit is uit het boekje bijna, hè? Dat je zo start, 2-0 voorkomt. Ja, dat was buiten alle verwachtingen. En we hebben eigenlijk precies hetzelfde gedaan. We hebben niks anders gedaan. Toen voor Roda natuurlijk, hè, ben je iets anders gaan spelen volgens mij. 4-3-3 zou ik maar zeggen. Kuip is er weer bij. En in één keer marcheert het. Wat is dat toch? Nou ja, zoals ik toen al zei, van, we hebben een brede selectie. Dus de selectie is samengesteld dat we meerdere systemen kunnen spelen. Nou, helaas heb ik daar te veel gebruik van moeten maken door omstandigheden. Met name En ik heb het nooit als excuus gebruikt, maar we hebben natuurlijk heel veel blessures gehad het seizoen door. Ook toen ik startte hadden we al heel veel blessures. Dus ja, die stabiliteit is eigenlijk op de tweede periode na, toen ik net overnam, dat we net de tweede periode niet wonnen, is het eigenlijk stabiel gebleven. En daarna zijn we eigenlijk een beetje, ja, werd het eigenlijk wat onstabieler. En ja, nu lijkt het dat we weer in een stabiele vaarwater zitten. Dat zei trainer Jean-Paul van Gastel van NAC Breda tegen Chris Wobbe. NAC speelt dus dinsdag alweer in Breda de eerste finale wedstrijd. En dat wordt dan ofwel tegen Excelsior ofwel tegen ADO Den Haag. Maar die vraag die kunnen we eigenlijk wel beantwoorden. Ja, als die wedstrijd wordt uitgespeeld, dan krijgt de KNVB nog een probleem. Goed, daar gaan we het zo nog even verder over hebben, want er wordt daar nog steeds niet gevoetbald. Eerst nog eventjes over die eerdere wedstrijd. NAC won dus makkelijk met 0-3 in Emmen. En binnen het kwartier stond het al 0-2. De 0-3 kwam na een klein uur spelen van de voet van Roy Kuipers. Een prachtig afstandsschot, vond ook verslaggever Chris Wobbe. Je hebt ze wel eens lelijker gemaakt, Roy. Zeker, zeker waar. Deze was echt heel lekker. En op een goed moment ook. Ja, er kwam toch een beetje rust. En we konden eigenlijk een klein beetje achterover leunen, voor mijn gevoel. En ja, ik ben er heel blij mee. Maar volgende ronde. Ja, je kon er binnen trekken. Niemand legt iets in de weg. Je dacht, nou, laat ik hem eens even lekker voor mijn rechter leggen en toen. Ja, ik dacht eigenlijk van, er komt nog wel iemand. Ik ging de eerste voorbij en toen kwam er eigenlijk niemand. En toen zag ik de keeper een klein beetje naar voren staan en toen haalde ik gewoon uit. Ja, het was een bewustie, hè? Ja, zeker. Oh, fijn, man. Niet dan. Ja, nee, ik zei het ook. Maar goed, wat een seizoen heb jij gehad? Ik bedoel, het geldt natuurlijk sowieso voor NAC. Het is echt alle kanten uitgegaan. Nou, jij ook, hè? Na de winterstop, anders wel systeem. Jij geen basisplaats meer, vlak voor de play-offs wel. Toen kwam Roda, assist en een goal. Nu deze treffer. Nooit opgeven. Nooit opgeven, altijd doorgaan. Ja, zeker. Ik heb vaak in zo'n situatie gezeten dat ik niet speelde. En ik blijf altijd doorgaan. En dan kom je vanzelf boven het water drijven. Ja, want wat is er nou met NAC aan de hand? Want niemand had dit ooit kunnen denken. Jij zit het hele seizoen al bovenop natuurlijk. Het is je eerste jaartje hier in Breda. Er is genoeg gebeurd. We kunnen er boeken over schrijven. Maar wat is er nou met de selectie aan de hand? Ja, het wordt mij eigenlijk iedere week nu gevraagd. Van wat is er nou echt aan de hand? En ik snap echt een wonderlijk verhaal dit. Ik snap de vraag ook echt heel goed. Alleen ja, voor mij is het ook lastig om te zeggen waar het nou echt aan ligt. Je merkt nu gewoon echt in de groep dat we gewoon... Kijk, we wilden er heel het seizoen natuurlijk voor gaan. Er is veel gebeurd. We hebben ook veel meegemaakt met alle jongens. Maar ja, nu staan we er met z'n allen. We zijn een team, voor mijn gevoel. En we willen gewoon het hoogst haalbare nu. Ja, ploeggenoot Hougen die zei afgelopen week van... joh, bij Roda JC, 5-0, wedstrijd werd weer onderbroken. We kwamen de kleedkamer in en er werd eigenlijk voor het eerst echt gewoon gelachen. We konden het niet geloven. Ja, klopt. Ja, ja, weet je, als je zo'n prestatie neerzet, dan vind ik dat je ook mag genieten. En ik moet zeggen, het gaat wel heel snel nu, want je hebt nu weer maar 2 dagen. Dus ja, je kunt nu even lachen in de bus. Dan moet je wel stellen, goed eten, goed drinken en dan staan we er dinsdag alweer. We gaan terug naar Leon Kersten, het basketbal. Want de speelsters van Lions en Grasshoppers maken, ik hoor het gegil op de achtergrond, Leon, er een ware thriller van, hè? Ja, en ik geniet ervan. Wat ik al zei, het is allemaal niet even goed. Soms wel, soms niet. En nu komen ook de zenuwen erbij. 74-75. Wordt niet 75-75. Omdat Richel van de Kuil van Lions de tweede vrije worp mist. Nog 3 minuten 29 te spelen. En we hebben een fenomeen nu eigenlijk op het veld. De oudste, dat is Karin Kuit met 33. En zij wordt verdedigd door Mia Lievers. Die is eigenlijk net 15 geworden. Debuteerde in de Eredivisie op 14-jarige leeftijd. Ja, en als iemand heel goed nadenkt en denkt Lievers, die de achternaam ken ik. Inderdaad, ze is de dochter van Milko Lievers. En die werd tussen 1999 en de 4-op-1-volgende seizoenen kampioen met Amsterdam onder Tom Boot. Milko Lievers. En ik zag net zijn dochter in het veld komen. Die heeft al wat meer gespeeld in deze wedstrijd. Ik denk, waar zou die vader zitten? En ze scoorde. En ineens zie ik een man van 2,10 meter omhoog komen met een baard. Een kolossale man, dat was hij al toen hij nog speelde. Heel groot, heel sterk. Fysiek enorm. En ja, een beetje midden in het veld. Er zit een verhoging in de tribune. En daar stond hij ineens, Milko Lievers, zijn dochter aan te moedigen. En die krijgt nu de bal recht voor mij op de kruising van de achterlijn en de zijlijn. Krijgt Mia Lievers de bal. 15 jaar oud. Het is ongelooflijk jong. Ik heb zelf een dochter van 14. Die zit op handbal. Die zie ik nog niet in de Eredivisie handballen. Maar deze Mia Lievers, het valt mij op dat ze een neusje heeft voor waar de bal terecht gaat komen. En ze is ook aanvallend slim genoeg om een actie te maken en dan de bal te pasen. Ik wil niet gelijk zeggen ze is de beste op het veld, maar ze valt wel op met haar talent. Ik ben benieuwd waar dat gaat eindigen. Een 15 jaar jong staat nu in de laatste 3 minuten op het veld. Balbezit voor Lions uit Landsmeer. Die moeten dus winnen, anders is het seizoen voorbij. Wint Grasshoppers, dan zijn ze kampioen. De bal gaat rond. Lindsay Spengel aan de linkerkant, maar de schotklok tikt weg. Komt hij bij Myrthe van Heerten en die bal gaat erin en eruit. En dan zie ik 2 speelsters over elkaar invallen en de scheidsrechter fluiten. Ja, dit is al de zoveelste keer dat er speelsters vallen. En net was er een opstootje tussen 2 speelsters. Ja, het zijn de emoties die een beetje mee gaan spelen. En dat snap ik wel. Want er staat veel op het spel voor deze 2 teams. Kampioen worden of nog een extra wedstrijd uit het vuur slepen. Wat heeft de scheidsrechter besloten? Dat Richelle van der Kel naar de vrije worplijn mag. Dat is niet haar sterkste kant. Maar er is nog 2 minuut 50 te spelen. Stand 74-75. De tweede helft is begonnen in de Duitse bekerfinale. Dien, kan je nog wat zien? Echt nauwelijks wat. Ik probeer me te focussen op een wit puntje ongeveer in de doelmond. Dat is de bal. Maar de afgelopen paar minuten gingen mijn ogen vooral naar alles wat er om het veld heen gebeurde. Een schitterend palet aan vuurwerk, sjaaltjes, gebalde vuisten die allemaal synchroon de lucht in gingen. Want de supporters hadden de afgelopen paar minuten de headlines. Want het is natuurlijk niet niks zo'n bekerfinale. Zeker niet voor Kaiserslautern, de nummer 13 van de tweede Bundesliga. En Bayer Leverkusen, die zijn dit seizoen natuurlijk verwend geweest. Maar hebben nog nooit 2 keer in een seizoen een prijs kunnen pakken. De dubbel, om dat zo mooi dan te benoemen. En dus genieten ze er met volle teugen van. En na 50 minuten namen zij hun moment door het vuurwerk en de sjaaltjes synchroon de lucht in te steken. Van links naar rechts, op en neer, vuurpijlen, sierpijlen. Alles ging de lucht in met daarbij de natuurlijk bijbehorende rook. En daardoor lag het de afgelopen paar minuten even stil. Konden de spelers stilletjes aan genieten met de handen in hun zij van het schouwspel dat op de tribunes aan de gang ging. Maar inmiddels rolt de bal weer. En zijn Bayer Leverkusen en Kaiserslautern op jacht naar de Duitse beker. Want het doelpuntenverschil dat bedraagt maar slechts 1 goal. Namelijk die van Bayer Leverkusen. Want Granit Xhaka schoot geweldig raak in de eerste helft. Moet in de tweede helft misschien wel wat vaker dan hem lief is in de verdedigende stellingen. Want een rode kaart voor Bayer Leverkusen zorgt ervoor dat Kaiserslautern er weer begint te geloven. En dus heeft het gewisseld en een oude bekende in het veld gebracht. Ragnar Ache, die kennen we nog uit zijn tijd bij Sparta Rotterdam. De Europa League gewonnen sindsdien met Eintracht Frankfurt. En nu neergestreken in de tweede Bundesliga. Waar hij echt de ene na de andere binnenschiet voor Kaiserslautern. Begon verrassend op de bank in deze finale. Maar mag halverwege laten zien wat hij waard is. Zijn inbreng zal hard nodig zijn. Want Bayer Leverkusen staat met 1-0 voor een doelpunt. En is dus wat Kaiserslautern nodig heeft om de beker. En daarbij dus ook het bijbehorende Europese ticket te pakken. Maar dat is ook nog wel interessant om te benoemen. Als Kaiserslautern wint, dan gaan zij Europa in. Maar als Leverkusen wint, dan gaan niet zij een Europa League ticket pakken. Want ja, ze hebben natuurlijk door dat kampioenschap al een Champions League ticket. Dan gaat FC Heidenheim, de nummer 8 van de afgelopen Bundesliga-editie Europa in. En die speelde 10 jaar geleden nog op het 5e niveau. Zo snel kan het gaan in het voetbal. Schitterend verhaal, hè? Nou goed, we hebben nog 37 minuten. Leverkusen nog altijd op koers voor de dubbel. Ze staan met 1-0 voor. En bij Dien wordt er tenminste nog gespeeld. Ondanks dat vuurwerk op de tribunes. Het vuurwerk op Woudestein lag op het veld. Lelijke brandvlekken. En het spel ligt al een tijd stil. Sterker nog, de spelers zijn van het veld. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen daar, Jan Vincent? Nou ja, nee, eigenlijk niet. De bedoeling was om 9:10 weer verder te voetballen. En ja, dan de wedstrijd uit te spelen. Wat er gaat gebeuren als de spelers weer op het veld komen, is dat ze de laatste 3 minuten van de eerste helft eerst nog gaan spelen. Daarna van kant wisselen en dan meteen de tweede helft erachteraan. Dus ja, ze hebben de rust een beetje naar voren toe gehaald. Maar ja, ja, er gebeurt van alles langs de rand van het veld. Ik zag net ook mensen met zandzakken het veld opkomen om die brandplekken, die gaten die in het veld zijn ontstaan in het kunstgras, een beetje dicht te maken. En ja, er is van allerlei beweging langs de kant. Maar dat zijn allemaal mensen met hesjes en oortjes. En ja, dat zijn geen spelers. Ik zag Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior, net ook even langs de kant van het veld komen. Maar nou ja, voorlopig zitten de spelers allemaal nog in de kleedkamer. En ja, is het wachten op wat komen gaat. Nog geen uitsluitsel dus daar. Hoe loopt dan de basketbalthriller af, Leon? Ja, en ineens komt Lions de Landsmeer helemaal los. Het is ongelooflijk. Het is ineens 82-75. We komen van 74-75. Er is nog 1 minuut te basketballen. En dan lijkt er een voorentscheiding te zijn in deze wedstrijd. En ja, Mia Lievers, die ik net aanhaalde, heeft er een aardige rol in. Ze staat goed te verdedigen en benutte zojuist 2 vrije worpen. En dan de rest, de coach van Grasshoppers, dat is Axel Gouw, niks anders dan een time-out te nemen. Ja, in 1 minuut 7 punten goed maken. Dat wordt een aardige uitdaging voor Grasshoppers. En het publiek dat je nu op de achtergrond hoort, dat is het thuispubliek. Dat zijn er niet zo heel veel, maar ja, 100 denk ik. En er zijn er een paar 100 uit Grasshoppers Katwijk meegekomen. En die zijn nu akelig stil, want ja, het was toch Grasshoppers dat de tweede helft grotendeels op een hele kleine voorsprong stond. Nou ja, 61-63, 71-72, 74-75. En ineens is het 82-75. De verdediging van Landsmeer, die sloot zich. En de aanval, ja, ze gingen niet allemaal raak, maar voldoende raak. 82-75, Richelle van der Keil benutte 2 vrije worpen. Eindelijk vroeg ik er dan aan toe. En nu komt iedereen weer het veld op. En dan zal Grasshoppers toch een enorme truc moeten gaan uithalen om die 7-punt achterstand in een minuutje goed te maken. Niks is onmogelijk, want er zijn nu eenmaal 3-punters. En wat dat betreft is er nog ook wel tijd zat. De bal wordt ingenomen. Er wordt Fleur Kuyt verdedigd door Mia Lievers. Die bal moet binnen 5 seconden in. Dat gaat maar net goed. Komt die bij Karin Kuyt. Karin Kuyt die zal die bal voorlopig bij zich houden. Nou, dat wordt er een fout op haar gemaakt door een speelster van Lions. Dat is Spengel. Dat is pas de 4e teamfout. Nog geen vrije worpen dus voor Grasshoppers. Moet de bal weer naar de zijkant. Fleur Kuyt voor haar eigen publiek wat daar zit. De scheidsrechter geeft even aan dat er afstand gehouden moet worden. Staat Mia Lievers daar met haar 15 jaar weer voor te springen. Karin Kuyt krijgt de bal. Die dreigt naar de ring. Wordt goed verdedigd. Moet de bal naar buiten. Komt hij terug bij Ilse Kuyt. Die gaat omhoog. Die bal gaat er niet in. De rebound is voor Grasshoppers. Maar de scheidsrechter heeft een fout geconstateerd. Ik ben alleen even benieuwd voor wie. En hij geeft hem aan een speelster van Grasshoppers. Dat is Lotte van Kruistum. En dan denk ik dat we een extra wedstrijd gaan krijgen in deze serie. Niet echt verwacht. Het was 2-0 in de reeks voor Grasshoppers. En die tweede wedstrijd eindigde in 84-55. Enorm groot verschil. En heel langzaam zag je in deze wedstrijd dat Grasshoppers het overnam. Maar in de slotfase is het de verdediging van Lions Landsmeer. Die zich heel goed sluiten. Die is Richelle van der Keil. Op wie die fout werd gemaakt die op de vrijworplijn staat. 83-75. Ja, dit wordt een Mission Impossible voor Grasshoppers. Want dat gaat er niet meer worden. De schotklok net is een paar seconden opgeschoven. Voordat die fout werd gemaakt. Nu wordt de bal ingenomen. Karin Kuyt. Het is veel Karin Kuyt. Maar ze kan de ring niet vinden om de bal doorheen te krijgen. Ze geeft aan wat er allemaal moet gebeuren in die aanval. Loopt eromheen. Neemt de 3-punter. Die raakt de buitenkant van de ring. Dat was eigenlijk een puddingschot. Veel te snel. Veel te slecht. En de rebound is voor Lions. De knok Karin Kuyt zich dwars door Myrthe den Heten heen. En dan zegt de scheidsrechter, nou, dat is een beetje over de grens. Dat mag niet, Karin. Maar het gekke is, dat dacht ik althans, dat de scheidsrechter gaf. Hij krijgt de bal toch voor Grasshoppers. Dan ben ik toch benieuwd waarom. De coach van Lions gaat ook even een verhaal halen. Maar we zitten op 45 seconden van het einde en 9 punten verschil. En de scheidsrechter staat nu bij de wedstrijdtafel te gebaren wat er moet gebeuren. En ligt het even stil, denk ik. Nee, 2 vrije worpen zijn het voor Karin Kuyt. Ze zitten in foutenlast. Het was toch een fout op Karin Kuyt. Nou, dan mag ze naar de vrije worplijn. 15 punten. Ze speelt een hele belangrijke wedstrijd. Maar ze hebben een mirakel nodig, Grasshoppers. Die vrije worp, die geloof ik wel. Die eerste gaat erin en die tweede zal er ook wel ingaan. Maar ze zullen heel snel de bal terug moeten krijgen. Er zal een press gelijk worden gezet om de bal af te pakken bij de inname. Want er is weinig tijd meer over. Tweede vrije worp zit er inderdaad in. 84-77. Gelijk druk, gelijke fout. Nou, dan krijgen we dit spel. Om de klok stil te zetten, de laatste 45 seconden, gaan we gelijk fouten maken. En de tegenstander naar de vrije worplijn dwingen in de hoop dat ze missen en dat je dan uiteindelijk zelf scoort. Het is tactisch op de vrije worplijn Myrthe den Heten, 26 jaar en topscorer van deze wedstrijd met 25 punten. Ik denk dat dat geen slimme fout is geweest op haar. Vrij cool deze wedstrijd, Myrthe. Met nummer 8. Ondertussen wordt er aan de zijde van Grasshoppers gewisseld. Komt wat speelsters het veld in. Maar Myrthe den Heten mag die vrije worpen nemen. Nou, die bal gaat in de ring en draait er weer uit. Dan komt het gejuich van de supporters van Grasshoppers. 7 punten verschil. Tweede vrije worp voor Myrthe den Heten. 1,70 meter lang. Bal onderweg. En die gaat er ook uit. Moet een rebound voor Grasshoppers zijn. En dan moeten ze vaart maken. Lotte van Kruijsem naar buiten. Naar Kim Hart. Nee, dat is Alissa van der Plas voor de driepunter. Rebound van Mia Hordijk. Grasshoppers heeft wel de bal, maar ze hebben punten nodig. En nu een airball van Lotte van Kruijsem. Ja, dan zijn we 15 seconden opgeschoten. Zitten we op 28 seconden voor het eind. Nog steeds 7 punten verschil. Grasshoppers scoort niet meer. En ik denk wel dat deze wedstrijd voorbij is als Lions die bal in kan nemen. Het is toch een verrassing in deze reeks. Er gaat een extra wedstrijd komen in deze best of 5. En die is komende woensdag hier in Landsmeer. Als ik Blauwtsoen hoor, zoals hier met Dreamers, dan heb ik altijd het idee die Tour de France komt langzaam dichterbij. En dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Excelsior ADO ligt nog steeds stil. Jan Vincent, gaan we nog beginnen of hoe zit dat? Ja, Parijs is nog ver, hè, als je het dan toch over de Tour hebt. Ja, ja, we gaan beginnen om 9:30. Dan gaan we het restant van de eerste helft. 3 minuten zijn er nog te spelen in de eerste helft. Gaan we afmaken bij Excelsior ADO. 4-0 de stand. En daarna wordt er van kant gewisseld. En dan direct de tweede helft erachteraan. En dat het zo lang duurde, heb ik begrepen, komt omdat ze eerst het hele uitvak leeg wilden hebben. De supporters hebben zelf aangegeven dat ze graag weg wilden. Nou, die bussen moesten allemaal volgereden worden. Dat duurde allemaal even voordat die supporters allemaal echt het stadion uit zijn. En daar wilde men even op wachten tot dat helemaal klaar was. Nou ja, dat is nu het geval. Er worden nu weer pionnetjes op het veld gelegd. Dus er zal zo dadelijk voor de spelers nog wel een korte warming-up in zitten. Voor het restant van deze wedstrijd. Ja, spannend is het niet meer. 4-0 voor Excelsior tegen ADO. Het wordt een finale tussen Excelsior en NAC. In volgende week dinsdag de eerste wedstrijd in Breda. Volgende week zondag de return in Rotterdam. Ja, en dan wordt duidelijk wie er volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Blijft het Excelsior of wordt het NAC? Dat is de grote vraag. Maar eerst nog een minuut of 48 voetballen hier bij Excelsior ADO. Dan gaan we roeien in het Zwitserse Luzern. Daar is de laatste test voor de Nederlandse roeiers voorafgaand aan de Olympische Spelen. De zaterdag is traditioneel de dag van de halve finales. En daarbij is verslaggever Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Edwin. Jij keek vandaag natuurlijk met speciale aandacht naar die halve finale van de skiffs. Zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen waren daar vertegenwoordigd. Hoe ging dat? Ja, dat ging goed, want zowel Simon van Dorp als ook Caroline Florijn plaatsten zich voor de finale van morgen, zoals verwacht wordt. Dat is geen verrassing. Het is inderdaad de laatste voorbereidingswedstrijd voor Nederland richting Parijs. Er is nog wel een World Cup in Poznan over een paar weken. Maar Nederland heeft ervoor gekozen om op hoogtestage te gaan om die over te slaan. Dus ja, dit is de laatste keer dat we de ploeg in actie zien. Ja, Simon van Dorp, komen we zo meteen over te spreken. Caroline Florijn, ja, die wint haar halve finale weer, dat is geen verrassing. Ik sprak Josie Verdonschot eventjes, beroemde coach, toch een grote naam in het roeien, bondscoach van Amerika. En die zei vanavond ook van ja, die gaat gewoon Olympisch kampioen worden. Die kunnen we invullen. Die is veel te sterk voor, ja, die kun je eigenlijk bijna wel invullen. Overigens had ik even te kijken naar wie ze natuurlijk gaat roeien morgen in die finale. En er zit ook nog een roerster bij die bijvoorbeeld heeft gewielrend tegen Demi Vollering, oh, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten. Dus die is van meerdere markten thuis, maar ook deze Victoria Senkuta uit Litouwen zal normaal gesproken geen bedreiging zijn voor Caroline Florijn. Nou, zij dus dominant, zou je zeggen, richting Parijs. Dan de mannen, je noemde al de naam van Simon van Dorp, dus ook in actie in de skiff. Die roeide een goede wedstrijd, werd wel tweede achter zijn Duitse concurrent Oliver Zeidler. En desondanks kijkt hij terug op een goede dag. Het was een goede halve finale. Olly gaat altijd als een bezetene weg. En het is goed om te zien dat ik er dan in het midden echt wel dichtbij kan komen. Ik ben benieuwd wie als een kruid er verschoten heeft. Of hoeveel kaarten iedereen we nog over hebben. Ik heb het gevoel dat ik nog wel wat over heb. De vraag is hoeveel hij heeft. En de rest. Heb je enig inzicht of die bang is voor je? Misschien. Ik denk een klein beetje. Hij had in ieder geval nu, bij de wereldbeker, zei hij bij de halve finale niks. Toen was ik het niet waard en nu zijn hij meteen goed geweest. Dus ik denk, hij neemt me in ieder geval iets serieuzer. Dat vind ik mooi om te horen. Ja, precies. Als het gaat over het skiffen, dan gaat het steeds meer buiten het roeien, ook over Caroline Florijn. Hè? Ja. En dan zit jij eigenlijk een beetje in de schaduw. Ik bedoel, verdien je een grote podium of zeg je van, nou, dat komt vanzelf wel een keer. Ik vind het eigenlijk wel lekker op deze manier ook. Ik denk sowieso dat podium van Caroline is volledig verdiend. Zij is gewoon nu de beste Nederlandse roeier die we hebben. En misschien wel de beste roeister ooit. Dus ik denk dat het podium helemaal verdiend is. En voor mezelf, ja, ik doe nu iets korter mee. Ik heb nog niet echt gewonnen. Dus ja, nee, ik vind voor mezelf, en ik vind het zelf ook prima om een beetje onder de radar te gaan. En gewoon mijn eigen ding te doen. Wat opvalt in jullie veld, is dat de regerend Olympisch kampioen het in het begin al lastig had. Ja. Zat in de kwartfinale, gaat uit het toernooi, uitgeschakeld. Ja. En inmiddels ook afgemeld voor een vervolg ergens in een D- of een C-finale. Ja. Wat is er aan de hand met Tuskos, hoe noemen jullie hem? Griek? Ja, precies. En volgens mij spreek je het als Tuskos uit of zo. Al heb ik hem nooit, echt gesproken. Laat hem Olympisch kampioen noemen. Wat is er met die man aan de hand? Dat is een goede vraag. Dat vraag ik me vaak ook af. Hij is een beetje all over the place. Het ene moment heeft hij een geweldige race. En het andere moment zakt hij er volledig doorheen. Hij heeft vaker wel dat hij dan in de finale opeens 30 seconden achter de rest ligt. Hij zit in zijn hoofd niet altijd even goed. Maar ja, in 2021 had niemand gedacht dat hij de Spelen zou winnen. En liet hij dat eigenlijk pas in de halve finale van de Spelen zien. Volgens mij in Luzern lag hij toen ook in de B-finale. Dus hij is zo'n roeier die, ja, als hij er echt staat, dan moet je heel erg voor hem uitkijken. Maar tegelijkertijd, ja, heeft hij ook af en toe dagen dat je denkt van wat ben je aan het doen? Ja, dat zei Simon van Dorp. Morgen dus traditioneel finale dag natuurlijk, hè, Ragnar. En dan zien we dus van Dorp tegen de Duitser, tegen Zeidler. Heeft hij een kans? Ja, is heel erg lastig, want die Zeidler is echt wel gebouwd voor het roeien. 27-jarige Duitse, zoon van een politieman. Overigens het in eentje met een eigen webshop. En dat is het roeien wel heel bijzonder. Shirts, polo, shirts, petten en mokken zijn allemaal voor een goede prijs te bestellen. Oh, ik zat aan petten en boten te denken, maar Ja, nee, dit heeft hij allemaal. Regerend Europees en wereldkampioen. Ja, er staat eigenlijk geen maat op die Oliver Zeitler. Hij is ook de grote favoriet. Hij is het nog niet om de Olympische titel in Parijs te gaan winnen. Ik had het erover vandaag met Nico Rinks. We zeggen wel eens voor de grap de Cruijff van het roeien. Hè. Als Nico praat, zwijgt de rest. En die had eigenlijk ook geen advies voor de Amsterdammer Simon van Dorp. Hè. Moet je meteen, want je hoorde het zeggen, met dat felle roeien meegaan? Moet je het wat rustiger aandoen? En denk ik, vaar een hele constante race. Dat kost de minste inspanning. Dan kan ik misschien, als hij zich opblaast, inlopen op Zeitler. Maar ja, toen zei Nico Rinks ook, ja, hij is eigenlijk gewoon te goed. Maar kijk wel heel erg uit naar het gevecht tussen die twee. En ook wel naar de finale natuurlijk van de rest. En zeker ook die van Carolien Florijn. Maar die mannenskif, ja, de opvolger misschien, hè, heel misschien, van Jan Wienissen uit 68. Wie zal het zeggen? Ja, Van Dorp besproken. Florijn besproken. Waar moeten we morgen nog meer op letten, Ragnar? Nou ja, er zijn 9 finale plaatsen voor Nederland. Dat is gewoon heel erg goed. En 9 weken voor de start van het Olympische roeitoernooi. 1 boot uitgeschakeld. Scheenaert en Veldhuis in de vrouwen dubbel 2. Kwamen nou 0,4 van een seconde tekort. En voor de rest, ja, we hebben een paar boten. De mannen dubbel 2, de mannen dubbel 4. Dat zijn echt boten die liggen echt op koers voor een Olympische titel. De vrouwen 2 zonder. Dus dat is ook bijzonder. Dat is de boot met Iemtje Klevering en Veronique Meester. Mooie strijd steeds tegen Australië. Vandaag wonnen ze ervan, maar makkelijk ging het niet, vertelt Veronique Meester. Ja, we lagen naast de Australiërs en die waren 2e op het WK vorig jaar achter ons. En die kennen we dus ondertussen wel. Dus we wisten wel dat dit geen kat in het bakje ging worden. We hebben een hele race naast ze gelegen, maar we konden ze eigenlijk heel goed gebruiken om met ze mee naar de finish te gaan. En aan het einde konden we heel goed over ze heen met de eindsprint en wegpushen. Dus dat was heel fijn eigenlijk. Ja. Want Iemke, wat kun je met zo'n overwinning dan in zo'n halve finale? Wat moet je daarmee? Ja, het geeft je natuurlijk een beetje vertrouwen. Maar vorig jaar hadden we op de WK halve finale, finishten we net achter hen. En ja, en daar haal je ook weer wat uit. Eigenlijk, ja, je praat het zo dat je er iets uit gaat halen. En nu geeft het vertrouwen dat je sneller was. Maar toen gaf het vertrouwen dat we de eerste 1000 ervoor lagen. Ja. Je verzint wel wat zodat je met vertrouwen weer aan de finale staat. Ja. Wat is het? Wordt het een tweestrijd tussen jullie en die Australiërs? Of zijn er nog anderen die hier misschien niet zijn? Of? Nou, de Ieren hebben ook wel een goede pot aan. In Varese was het ook best wel spannend. En die zijn we dit toernooi nog niet tegengekomen. En die domineerden in de andere halve. En daarnaast heb je nog de Roemenen, die hebben het hele jaar nog niet gezien. Dat gaan we ook niet meer zien. Maar daar kun je ook van uitgaan dat die behoorlijk wat snelheid hebben. Is dat gek dat je dan die tegenstanders pas op de Spelen misschien gaat tegenkomen? Zorgt dat ergens voor een soort angst? Nou, geen angst, maar wel echt benieuwd wat dat gaat zijn, ja. We hadden dat eigenlijk in Tokio ook, dat de Australiërs hadden wel 1,5 jaar niet gezien totdat we bij ze in de finale lagen. Dus dan is het altijd een beetje gissen wat hun snelheid is. En nu is het heel fijn dat we in ieder geval vorig jaar al heel veel ploeg gezien hebben. En dit jaar nu in ieder geval de Australiërs en de Ieren. We kunnen wel ergens wat zeggen over onze snelheid, denk ik, daarmee. Dus dat is heel fijn. Rug naar morgen, afsluitende dag, finale dag. 9 finale plekken, zei je al. Wanneer mag de Nederlandse ploeg tevreden zijn met deze week, vind jij? Nou, er moeten wel, vind ik, hè, met mijn bescheiden mening, wel 4 gouden medailles komen. Voor de vrouwen 2 zonder, die je zojuist hoorde. De mannen dubbel 2 met Stef Broenink en Melvin Twellaar. De mannen dubbel 4, regerend Olympisch kampioen. Ja, en voor Carolien Florijn, de rest is meegenomen. De focus ligt bij de KNRB echt op goud de laatste jaren, niet op de rest. En wat ook wel leuk is, tot slot, hè, je hoorde zojuist Klevering en Meester praten. Er zit ook nog een andere Nederlandse boot in datzelfde veld in de finale. Ilse Kolkman en Mulder met z'n tweeën. Dus ja, dat geeft ook wel weer voor die Nederlanders een extraatje. Normaal kunnen ze niet bijhouden. Het zijn de reserves voor de Olympische Spelen. Maar Klevering en Meester, ja, moeten toch even laten zien. En we weten het hoor, dat ze de beste zijn van Nederland met een extra Nederlandse boot. Het wordt mooi weer. Het is goed toeven aan de roeibaan. En er is altijd heel veel publiek op zo'n zondag. Dus er is echt wel iets om naar uit te kijken op de Roodzee. Lekker. Ragnar Niemeyer, we horen je morgen in Langs de Lijn hoeveel gouden medailles dat worden voor Nederland. Ruim een kwartier nog te gaan bij de Duitse bekerfinale tussen Kaiserslautern en Bayer Leverkusen. Leverkusen met 10 man en Kaiserslautern dus de tweede divisionist. Dien, quizvraagje, weet jij de overeenkomst tussen Kaiserslautern en de Belgische nationale ploeg? Ja, wat denk jij? Nee, echt totaal niet. Je staat helemaal paf. Nou, rode duivels, zoiets? Ja, want die van Kaiserslautern, die worden wel die rode teufel genoemd. Ik zit echt lekker in de quizzen vandaag. Ja, goed hoor, ja. Bonuspunten, bonuspunten. Jij gaat met de bonus naar huis, Suze. Ik druip met de staart tussen de benen af. Maar goed, hoe staat het ervoor, Dien? Nou, die rode teufels, die staan achter met 1-0. Ja. Het gaat allemaal wel wat meer in balans komen in de tweede helft. Het heeft dan wel een aantal schoten op doel gelost. Bijvoorbeeld via die Ragnar Ache, oudspits van Sparta, via Eintracht Frankfurt in de tweede Bundesliga beland. En met de grootste kans van Kaiserslautern op zijn naam, want vanaf een meter of 25 probeerde die maar eens wat opportunistisch. En dat zorgde ervoor dat de Finse doelman van Leverkusen, Radetzky, moest trekken. Die ziet nu hoe zijn ploeggenoot Frimpong aan de andere kant van het veld heel snel voorbij is om de keeper heen. Maar dan wilde hij hem afleggen op Patrick Schick, maar dat gebeurt niet goed. En kan er een verdediger van Kaiserslautern tussenkomen en had Leverkusen hier de mogelijkheid gehad om een kwartier voor tijd het duel in het slot te gooien. Het blijft diep op de helft van de Duitse tegenstander. Frimpong, rand 16, weet hem uiteindelijk nog bij Adli te leggen. Met meer geluk dan wijsheid. Maar de poging van die andere invaller, die gaat 2 meter naast het doel van de Kaiserslautern doelman. En dus zijn beide ploegen nog volop in de race voor de Duitse beker. Met dus nog een kwartier te gaan. Kaiserslautern heeft zojuist aanvallend gewisseld. Een verdediger eraf gehaald. Een aanvaller bij in de ploeg gekomen. Dus dat belooft hier in Berlijn nog een heet kwartiertje te worden. Terwijl we nog een keer kijken in de herhaling naar die kans van Frimpong. De hele rechterkant lag vrij om de keeper heen. Maar dan raakt hij een beetje uit balans. En moet hij, terwijl hij halfvallend die bal probeert voor te geven, ook nog sturing eraan mee te geven. Nou, dat is iets te veel van het goede. En dus komt de ploeg uit de tweede Bundesliga goed weg. En mengen ze zich nu op de helft van de koploper en kampioen van de Bundesliga Leverkusen. Met de bal in de as van het veld terug naar de middencirkel. En geduldig kijken, mikken en uiteindelijk doorpasen naar een linie daarvoor om richting het doel van Leverkusen te kruipen. Dat gaat allemaal in de derde versnelling. Niet heel erg hoog dus. En dus met nog 14 minuten te gaan en een minimale achterstand. Nog alles om voor te spelen hier. Excelsior ADO ligt stil. Zou om 9:30 alweer beginnen. Het is inmiddels 9 minuten over 9:30. Jan-Vincent, heb je al een hotel geboekt of gaat het echt gebeuren? Nee, het gaat echt gebeuren, Suze. Want de spelers zijn bezig aan een warming-up. Ja, 9:10 zou het worden. 9:30 zou het worden. 9:15 is nu de bedoeling dat we verder gaan met die wedstrijd tussen Excelsior en ADO. Bij die 4-0 voorsprong voor Excelsior. Dan hervatten we de wedstrijd in de 42e minuut. 42.10, zo staat er hier op het scorebord. Die laatste minuten van de eerste helft voetballen we dan uit. En dan direct wisselen van helft. Tweede helft meteen erachteraan. En dan kijken of het nog erg... ik ga het niet eens zeggen of het nog spannend kan worden. Kom op, ja, nee, het is klaar. Het is gewoon wachten tot deze wedstrijd klaar is. En dan voorbereiden op die finale. Die finale die zal gaan tussen Excelsior en NAC. Die finale om promotie, dan wel handhaving in of naar de Eredivisie. Maar het gaat toch wel echt gebeuren. Want de spelers van ADO en Excelsior, zij warmen zich nu weer op voor het restant van deze wedstrijd. Texas met Black Eyed Boy. Paardensport dan. Dressuurruiter Edward Gal is weer terug naar zijn sabbatical. 3 jaar geleden deed hij zijn laatste wedstrijd op zijn paard Total US. Maar toch begon het weer te kriebelen. En dus deed hij 3 weken geleden mee aan een toernooi in Exlo. En komt hij dit weekend in actie op het NK in Ermelo. Nou ja, ik dacht ook met zo'n paard is het toch jammer als je die kans laat liggen. En ik denk van nou, ik ga het gewoon weer eens doen. En dan meteen in Exlo winnen. Nou, hier vandaag 4 in de special. Wat zegt jou dit? Ja, nou, dat we op de goede weg zijn. En dit zijn ook dingen, je kunt dit natuurlijk ook niet thuis oefenen met zo'n omgeving en alles. En oké, nou hebben we dan over 3-4 weken Rotterdam. En dat is ook, en het is voor hem wel goed, denk ik, om een paar wedstrijden nog weer te doen. Had jij dit plan? Ja, er komt een, we kunnen er omheen draaien, maar er komt de Olympische Spelen aan. Je hebt al 3 Olympische Spelen gedaan. Had jij tijdens je sabbatical, tenminste dat je geen wedstrijden reed, al het plan om toch weer je te mengen in de strijd, om het zo maar te zeggen? Ja, want het was ook de bedoeling een sabbatical natuurlijk. En met een sabbatical is wel de bedoeling dat je weer terug gaat komen. Alleen was de planning nog niet helemaal wanneer. Maar nou denk ik, dit is wel een mooi moment om het weer echt weer op te gaan, het wedstrijdrijden weer op te gaan pakken. En die spanning, zeg maar, dat er een kwalificatiemoment, 2 observatiewedstrijden aankomen. Doet dat iets met je? Is dat gewoon? Ben je het gewend? Nee, het wordt natuurlijk nooit gewoon. Je wil wel altijd als sportman wel echt het beste eruit halen. Maar ik had me ook wel gerealiseerd dat het nog best wel vroeg was om echt te pieken. Dus dat zijn we nu aan het opbouwen. En het zijn dit mooie wedstrijden om daarin te oefenen, zeg maar. En als je kijkt naar Nederland op dressuur, in Londen voor het laatst een medaille gehaald op de Olympische Spelen. Wat denk je als je dit deelnemersveld ziet en de mensen die erom gaan strijden om die tickets voor Parijs? Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig te zeggen, want je kunt het eigenlijk de losse wedstrijd moeilijk met elkaar vergelijken. Het is, je moet ze echt bij elkaar zien allemaal en dan pas is het eigenlijk te oordelen. En denk je dan als Nederland, nou ja, er worden 3 ruiters straks uitgekozen naar Rotterdam. Zijn we dan kanshebber meteen, zeg maar, om medailles, om het maar zo te zeggen? Nou ja, het hangt er natuurlijk een beetje aan van wat we in Rotterdam natuurlijk gaan rijden. Want daar rijden ook meerdere Olympische kandidaten van andere landen mee. En daar kun je het al beter vergelijken, denk ik. En dan, als dan die selectie eraf is, geeft dat een soort rust? Ja, als je erbij zit natuurlijk misschien helemaal, maar if not ook misschien wel? Nee, want het zijn wel dingen dat je denkt, want je moet het gewoon zeg maar in conditie blijven om wedstrijden, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Want er kunnen paarden uitvallen en we hebben ook wel eens gehad dat de 3e reserve op moesten komen draven. Dus dat zijn altijd dingen, je weet het pas eigenlijk als de wedstrijd is begonnen van oké, hoe het gaat. Edward Gal in gesprek met Edwin Peek. Dan naar de Duitse bekerfinale, waar het nog steeds maar 1-0 staat in het voordeel van Leverkusen tegen Kaiserslautern. Ja, het blijft spannend. Het blijft toch een beetje borrelen, want de laatste minuten breken aan. Kaiserslautern komt meer en meer met een steekpaas richting de 16. Maar Leverkusen niet voor niks. Ongeslagen kampioen van Duitsland. Die weren die potentiële aanvallen allemaal heel gemakkelijk af. Maar de ploeg in de tweede Bundesliga is in de tweede helft wel meer gewaagd hoor aan die kampioen. Is het ook niet heel gek gezien die rode kaart aan het einde van de eerste helft van Kusunu. En de laatste troeven in aanvallend opzicht zijn zojuist gespeeld door Kaiserslautern. Door de laatste 2 wissels van deze wedstrijd in te brengen vanaf hun kant. Dat zijn aanvallers en dus pompen of verzuipen voor de ploeg in de tweede Bundesliga. Met de bal rond de middencirkel. Nu naar de linkerkant en zo is het geduldig bouwen. Dat gaat denk ik nog een paar minuten duren. En daarna zal je toch met lange ballen moeten gaan werken om nog iets van een verlenging eruit te slepen. Maar dit ziet er ook heel mooi uit. Mooie combinatie. leggen achter. En dan het schot uiteindelijk geblokt door Jonathan Tah. Die verdediger van 2-2 van Leverkusen. Die heeft onbedoeld ook nog een paas richting Frimpong in huis. En die vanaf de rechterkant richting Florian Wirtz. En die probeert zijn mannetje uit te kappen. Zimmer, maar die is niet van gisteren. Steekt zijn poot uit en pakt die bal af. En werpt hem weer richting de middenlijn. Maar dan zit uiteindelijk nog een been aan van Wirtz. En dus een ingooi voor Kaiserslautern te hoogte van de middenlijn. Maar deze combinatie zojuist van de ploeg uit de tweede Bundesliga laat zien dat deze jongens op voetballen zitten. Dat ze niet voor niks hier staan in de finale van de DFB-pokal. Die ze straks omhoog willen gaan tillen. Moeten ze nog wel voor scoren, want ze staan slechts 1-0 achter. En met een man minder moet Leverkusen alle zeilen bijzetten om die ongeslagen status in het bekertoernooi nog één duel door te zetten. En daarvoor gaan ze zometeen een Ecuadoriaanse slachter, een slager in het veld brengen. Henk Capier, die gaat erin komen. 2 meter lang is die maar liefst. En die vreet aanvallers op voor ontbijt. Die komt in de proef van Grimaldo. Een aanvallende linksback. Dus die gaan in de ankers verdedigen die voorsprong met nog 5 minuten te gaan. De bal rolt weer op Woudespijn, Jan Vincent. Ja, het had eigenlijk al klaar. Ja, het had eigenlijk al afgelopen kunnen zijn als het gewoon normaal was verlopen hier vanavond. Maar ja, het heeft een uur stilgelegen, ruim een uur na het vuurwerk op het veld door de supporters van ADO. Die zijn inmiddels allemaal vertrokken. Al die supporters van ADO zitten al in de bus. Die hebben er geen heil meer in. En ik geef ze eigenlijk geen ongelijk als je kijkt naar de stand. 4-0 de voorsprong voor Excelsior. En we zitten in de laatste minuten van de eerste helft. Want die wordt dus nu uitgespeeld. Er komt ook gewoon blessuretijd bij. 2 minuten voor voor de eerste helft. En dan meteen door naar de tweede helft. Oh, en, ze gaan niet meer naar binnen, Jan Vincent. Nou, ze zijn lang genoeg binnen gezeten, toch? Ja, dat snap ik. Maar ze slaan gewoon de rust over? Ja, okay. De rust, ze hebben een uur rust gehad. Dus dan kan dat kwartier wat ze normaal krijgen, dat slaan ze nu maar even over. Dus we gaan gewoon lekker meteen door naar de tweede helft. En kijken of het nog wat wordt. Kijken ook met welke intentie ADO nog wil. Nou, die staan nu ook allemaal stil. Die staan gewoon te kijken hoe Excelsior de bal achterin rondspeelt. Dit gaat echt een karikatuur van een voetbalwedstrijd worden in de tweede helft, ben ik bang. Hoewel Excelsior nu toch nog wel ervoor gaat met Benita, de rechtsback. Die geeft de bal voor, komt er dan nog een doelpunt bij met Drius die in het strafschopgebied van ADO staat, maar van de bal gelopen wordt en dan een overtreding maakt. En dat betekent dat Manschot, de scheidsrechter, de vrije trap geeft aan ADO. We gaan op naar het einde van de eerste helft en dan doorwisselen. Meteen door naar de tweede helft. 4-0 dus Excelsior ADO. Dan naar Eugene, naar de Diamond League wedstrijden atletiek, waar Andy Houtkamp natuurlijk spekkoper is met dat wereldrecord op de 10 kilometer. En die was toch een bijzonder moment, kan ik me zo voorstellen. Altijd. Elk wereldrecord in atletiek is een bijzonder moment. En zeker nu ook. Hoe gek het ook klinkt, het is een nummer in het voorprogramma geweest op de Diamond League. Want het behoort, ja, je kunt Jan Vincent. Doelpunt ADO Den Haag. Ja, dit had ik niet verwacht dat ik dit nog zou gaan melden. Maar was Henk nog Veerman die na rust, Jan Vincent? Hey, we zitten nog in de eerste helft. Okay. En Henk Veerman die denkt nou vanaf de rand van de 16. Nou, ik ram hem maar gewoon een keer op goal. En Stijn van Gassel heeft het nakijken. Zo komt ADO terug tot 4-1. Van Gassel baalt. Het is het einde van de eerste helft. En dan gaat ADO. Dus toch nog een momentje van euforie voor ADO, voor Henk Veerman. Hij maakt er 4-1 van bij Excelsior. Terug naar jou, Andy. Ja, met dat wereldrecord in het voorprogramma, Andy. Ja, want je kunt veel geld en zelfs diamantjes verdienen als je wint op de onderdelen die aangewezen zijn. En dat is onder andere de 5000 meter bij de vrouwen en de 100 meter bij de mannen. En het discuswerpen bij de vrouwen, waarover zo dadelijk meer. Maar die 10.000 meter bij de vrouwen hoorden daar niet bij. Was wel ijzersterk bezet, dat bleek wel. Mooi wereldrecord. 28:54:14 van Beatrice Chebet uit Kenia. En dat was gewoon heel knap. Maar nu begint eigenlijk het hoofdprogramma echt in de Verenigde Staten. 9 uur vroeger daar dan hier. Jorinde van Klink staat klaar om bij het discuswerpen in actie te komen. De Nederlands record van 70,22 meter is al zeker van de Olympische Spelen. Want daar zal het allemaal om gaan de komende weken. Eerst vanaf 6 juni de Europese kampioenschappen in Rome. En daarna natuurlijk in eind juli, begin augustus, de mooiste races ter wereld. De Olympische Spelen. Atletiek is daar natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen van de Olympische Spelen. Wat hebben we nog meer? Zo dadelijk om 9:45 de 100 meter mannen. En interessant, altijd. En mooi en spectaculair. Maar we hebben ook nog Sifan Hassan. Ze is natuurlijk ook zeker van de Olympische Spelen. Zij loopt om 9:18 de 5000 meter bij de vrouwen. Ik ben benieuwd. Ze heeft al een tijdje niet echt opgetreden. Zij wil natuurlijk zoveel mogelijk medailles halen op de Olympische Spelen. Misschien wel 3. Maar ja, laten we eerst eens even kijken of ze in aardige vorm kan komen. En om te beginnen vanavond dus zo dadelijk om 9:18 de 5000 meter bij de vrouwen met Sifan Hassan. FC Barcelona heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale in Bilbao werd Olympique Lyonnais met 2-0 verslagen. Verslaggever Ayot Kloosterboer trof na afloop een hele blije Esmee Brugts die vlak voor tijd mocht invallen bij Barça. Ja, het is niet normaal. Mijn eerste seizoen en dan 4 prijzen en dan zo'n finale. En dan dat ik ook nog even mag invallen, vind ik al helemaal heel speciaal. Dus ja, het is alleen maar genieten eigenlijk. Ja, je bent 20 jaar, je komt van PSV, je valt met de neus in de boter. Ja, het is wel een ander niveau natuurlijk. Ik speel hier met de allerbeste speelsters ter wereld. En het is mijn eerste seizoen waar ik ook heen zou gaan. Zou ik moeten wennen aan mijn omgeving. En ja, dat we dan zoveel prijzen mogen pakken, dat is het allermooiste van voetbal. Maar wat een mooie dag. Het begint eigenlijk al, ik weet niet of je er iets van mee hebt gekregen, de hele dag al feest in de stad. En dan worden jullie opgevangen met de bus. Hoe heb je dat beleefd? Nou, vorige week hadden we ook de bekerfinale. En er waren ook al heel veel Barça-fans. Ja, het is echt super vet om te zien dat het zo leeft in het vrouwenvoetbal en in Barça. En dan hier zo wisten we al dat er heel veel fans zouden komen. We zijn hier heel ver weg, hè? Barcelona is 6,5 uur rijden. Ja, maar als je vanuit Nederland 6 uur rijdt, zit je in Frankrijk. Dus ja, het is toch wel mooi dat we zo gewaardeerd worden. En dat er zoveel fans zijn die de moeite nemen om hierheen te gaan. Want, ja, het leek wel een thuiswedstrijd, alsof je in Camp Nou zat. Ja, precies dat. En dat heeft ook ons goed gedaan met de energie die ze ons gaven. Jij mag dan invallen, de laatste 5 minuten. Dat, ja, het werd een beetje opgerekt omdat die keeper geblesseerd was. En toen werd het heel erg binnenknijpen. Denk je dan van, oh, blij dat ik erin sta in plaats van op de bank? Nee, ik vind het natuurlijk heel erg fijn als ik zou mogen spelen. Maar het is logisch wanneer je 1-0 voor staat in een finale of in een andere wedstrijd, dat er dan gepompt wordt door de andere ploeg. En ja, dan is het altijd wel even spannend. En ja, gelukkig scoren we dan nog de 2-0. Dat geeft nog meer rust. Ja, dat was even een opluchting. Zeker, dat klopt. En toen kon het feest beginnen. Nou, laat even zien die medaille. Je eerste grote prijs. Ja, het is mijn eerste seizoen hier en ik heb al 4 prijzen gewonnen. Dus ja, dit is ook niet normaal. De speelsters om me heen die zeggen van ja, geniet ervan. Het is echt niet normaal wat je meemaakt. En dat ga ik ook zeker doen. Dus ja, ik heb goede mensen om me heen en ik ga er een mooie avond van maken. Esmee Brugts dus, 20 jaar en haar eerste Champions League. Wat zei ze nou, 4 prijzen? Ja. Ach ja, ze doet niet voor minder. De Duitse bekerfinale tussen Kaiserslautern en Bayer Leverkusen in de blessuretijd, Dien. Ja, Leverkusen kan zijn tweede prijs van het seizoen binnen een paar minuten gaan pakken. En daar zijn ze ook extatisch van vreugde mee, hoor. Want in de clubgeschiedenis is er eigenlijk nog nooit een prijs gepakt. Zeker niet de landstitel en zeker niet de dubbel. Dus die kunnen zo meteen uit hun vel springen van vreugde. Nog 4 minuten na een blessuretijd te gaan. En Kaiserslautern wisselt nog maar weer eens om nog die felbegeerde gelijkmaker te forceren. Maar Leverkusen heeft de defensie maar wat goed op orde, hoor. Heeft eigenlijk nog geen muis toegelaten in de 93 minuten die we nu aan het voetballen zijn. Terwijl Radetzky, de doelman van Leverkusen, een vrije trap neemt op zijn eigen helft. En richting de helft van Kaiserslautern pompt om hem vanaf daar weer naar de middenlijn te brengen. Tenminste, dat is het idee van de ploeg uit de tweede Bundesliga. Dat lukt, vraag niet hoe, want die bal die gaat zonder enig idee de lucht in. En vanuit daar moet Leverkusen gaan verdedigen. Maar dat doen ze heel vakkundig, want Xabi Alonso heeft er een ongelooflijk meesterwerk van gemaakt dit seizoen. Door zijn ploeg in te smeden en alles op elkaar af te laten stemmen. En dat is eigenlijk met wat maar goed gelukt. Leverkusen gaat nog 2 keer wisselen. En dat betekent dat de secondes hier wegtikken in het Olympiastadion. Terwijl de fans van de ongeslagen koploper alvast een feestje aan het bouwen zijn. Xabi Alonso, hij maant nog even tot rust, want zijn ploeg moet met nog 2 minuten, ik denk een dikke 2 minuten te gaan, een 1-0 voorsprong met een man minder zien vast te houden. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. Want ze zijn oppermachtig in deze finale. Wordt nog even gewisseld daar ook. Frimpong gaat eraf. Het Excelsior ADO spelen nu eindelijk door. Staat 4-1. Het vervolg van die wedstrijd natuurlijk zo direct na 10 uur. Dan hoort u ook hoe de bekerfinale is afgelopen in Duitsland. Verder hebben we dan aandacht voor hockey. Want ook daar is de strijd om de landstitels in volle gang. En we gaan het hebben over de nieuwe reeks Andere Tijden sportuitzendingen. Dit keer over het EK van 1980. En Sivan Hassan met haar 5 kilometer. Lekker uurtje nog, zo direct. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen waarom de Ieren al decennia solidair zijn met de Palestijnen. We know what it means. Recognition is an act of powerful political and symbolic value. Een opzienbarende nieuwe ontdekking bij de piramides. The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. En van sul tot succes. De emancipatie van de nerds. Revenge of the nerds. What is a nerd? OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen. Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj is weer vrijgelaten. Ze was aan het begin van de avond opgepakt op Schiphol omdat ze softdrugs bij zich had. Ze heeft een paar uur vastgezeten en een boete gekregen. Zelf schreef ze op X dat er voorgerolde joints in haar bagage zaten, maar dat die van haar beveiliger zijn. De aanhouding zorgde voor veel ophef onder fans op sociale media. Minaj was in Amsterdam voor een optreden afgelopen donderdag. Ze verscheen toen 2,5 uur te laat in de zaal. Voor vanavond stond een optreden in Manchester gepland. Of ze daar nu verlaat alsnog naartoe gaat, is niet duidelijk. In het oosten van Engeland is een Spitfire gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog neergestort in een weiland. Hierbij is een piloot van de Britse luchtmacht omgekomen. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om een ongeluk. De exacte oorzaak is onbekend. Op de vliegbasis van deze Spitfire staan meer gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog. Hiermee worden herdenkingsshows gegeven, zoals D-Day op 6 juni, de geallieerde invasie van Normandië in 1944. Een deel van de drijvende pier voor de kust van Gaza is weggeslagen door de harde wind en hoge golven. Dat meldt een Israëlische nieuwszender. De pier is aangelegd door de VS en sinds een week in gebruik om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Door het Israëlische offensief in Rafah en de sluiting van de Rafah-grensovergang is de hoeveelheid hulp die Gaza binnenkomt drastisch afgenomen. Inwoners in de Achterhoek moeten hun drinkwater voorlopig blijven koken voor gebruik. In het drinkwater werden dinsdag enterokokken ontdekt. Een bacteriesoort die buikpijn en diarree kan veroorzaken. Drinkwaterbedrijf Vitens verwacht dat het drinkwater op z'n vroegst komende woensdag weer schoon is. En het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en is het overal droog. Wel kans op mist in het noorden en oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later kans op stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only, met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand, exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vrijdag om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Welkom terug, nog een uurtje sport op Radio 1. De Duitse bekerfinale tussen Kaiserslautern en Bayer Leverkusen is afgelopen. Dien. De uitmuntende voetbalreis die Xabi Alonso met zijn mannen aan het begin van het seizoen inzette, heeft het hoogtepunt gekregen dat het verdient. Want na de landstitel is ook de beker een prooi voor Bayer Leverkusen met een doelpunt dat deze finale en dit seizoen perfect samenvat. Een kanonskogel van Granit Xhaka betekende genoeg voor de overwinning. 1-0 Bayer Leverkusen, de dubbel is binnen. Spannend is het niet, maar gespeeld wordt er nog wel op Woudestein tussen Excelsior en ADO Den Haag. Jan Vincent. En gescoord wordt er ook, want Excelsior is op 5-1 gekomen na een penalty van Julian Baas. Die binnenschoot terwijl ADO nog een keer aanvalt. Ja, er wordt gewoon volop aangevallen, dus er zullen misschien nog wel meer doelpunten vallen. Het is al zo'n doelpuntrijke wedstrijd. Excelsior-ADO, spannend inderdaad is het niet meer. Het is 5-1. Ook live atletiek, de Diamond League wedstrijd in Eugene. Discus werpen met Van Klinken. Andy. Ja, heeft al twee keer gegooid, staat nu klaar voor de derde keer. De eerste twee keer niet super. 61 meter 3 en 63 meter 4. Daarmee staat ze volgens nog op de vierde plaats. We kijken terug op de eerste finale play-off wedstrijden bij het hockey om de landstitels. En we blikken vooruit op Roland Garros. Tot 11 uur zijn we bij u. Ja, Jan Vincent, de supporters van ADO zijn al een tijd weg. Snap je dat? Is het echt zo ontluisterend, het niveau van hun ploeg? Nou, vooral verdedigend. Ze geven gewoon zoveel weg. En die, ja, als je ziet hoe die doelpunten tot stand komen, dat is gewoon niet goed. En dan, ja, dan zie je je club zo afgedroogd worden. En ja, ze kunnen het allemaal niet meer aanzien. En dus waren ze al, dat is al 3 kwartier geleden, was dat hele vak al leeg. Toen het spel stilgelegd was vanwege al dat vuurwerk wat een paar onverlaten nog op het veld hadden gegooid vanuit het ADO-vak. Maar ja goed, hoe hun club speelde vanavond, dat is niet best. Terwijl ze nu weer aanvallen, wellicht nog een kans voor Van Michem in het strafschopgebied. Saluki haalt uit. Nou, hij schiet hem voorlangs. Ja, aanvallend is het allemaal wel prima aan de kant van ADO. Alleen verdedigend zal het echt stabieler moeten. Willen zij de stap terug naar de Eredivisie kunnen zetten. Terwijl er inmiddels ook volop wordt gewisseld aan beide kanten. Bij Excelsior bijvoorbeeld. Driehoes, ja, die wordt natuurlijk gespaard voor die finale tegen NAC. Daar moet hij nog schitteren om zijn club in de Eredivisie te houden. Een uur gespeeld, want er is nog een half uur te gaan. 5-1 bij Excelsior ADO. En over 2 wedstrijden 7-2 voor Excelsior. Dat is wel klaar. Kampong staat op voorsprong tegen Rotterdam in de strijd om het landskampioenschap in de hoofdklasse hockey. In Rotterdam werd het 1-2. Het duel werd kort voor tijd beslist door Jip Jansen, die een strafbal benutte. De openingstreffer voor Kampong viel al na 10 minuten spelen en kwam op naam van Silas Lageman, die gelijk de eerste kans ook afmaakte. Ja, ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Ik denk dat we daar wel zijn gegroeid, dat we effectiever zijn geworden in de cirkel en weten dat op zulke wedstrijden op details wordt beslist. En dan staan als het moet. Dus, nou ja, zo'n rebound, noem dan maar een detail. Ja, behoorlijk detail. Ja, ja, een goed detail, toch? Ja, maar het was niet zo makkelijk, hè, om die bal nog in ontvangst te nemen, toch? Nee, dat niet. Maar ja, hij viel op zich goed. En ik kreeg hem nog net eroverheen, dus ging goed. Ja, blij mee. Is dit nou een typische eerste wedstrijd van teams die elkaar respecteren en een beetje voorzichtig blijven, waarbij het dan morgen helemaal open gaat? Nou, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het wel door het format dat het ook om doelsaldo gaat, dat het inderdaad misschien iets voorzichtiger is geweest. Er wordt geen keeper uitgehaald op de laatste minuut, omdat ze dan ja, met 2-0, 2 doelpunten verschil, dan natuurlijk verliezen wel echt kloot is vanmorgen. Dus dat zal wel iets hebben meegespeeld. Maar ja, het blijft gewoon lastig, die eerste pot, denk ik, om dan helemaal open te breken. Iedereen is wel een beetje voorzichtig, denk ik, ja. Maakt u nog enigszins zorgen na de 1-1? Want het was wel in de fase dat Rotterdam net iets wat sterker werd. Ja, ik denk dat we dat derde kwart een beetje wegzakten. En ik denk dat het ons heel goed hebben gepakt in dat vierde kwart. En daarna weer lieten zien hoe goed en stoïcijns we ook zijn. Ook al krijgen we zo'n 1-1 tegen. Dat we dan toch weer met elkaar die draai kunnen vinden en gewoon weer gaat lopen. En hem zo over de streep trekken. Dus daar ben ik wel trots op. Silas Lageman was dat in gesprek met Filip Koken, die later ook Jeroen Hertzberger sprak. De topscorer aller tijden in de hoofdklasse maakte vroeg in het derde kwart de gelijkmaker, maar stapte dus toch als verliezer van het veld. En hij was ook niet tevreden met het spel van zijn ploeg. Ja, en daar is het denk ik een beetje nu het balen. Ik denk dat we beter voor de dag kunnen komen. En dat we ook wel een beetje in dezelfde fouten vielen die we tegen Bloemendaal hier hadden. Dus we zullen wel even moeten kijken hoe we dat morgen beter kunnen doen. Maar dat zit hem vooral in ons eigen spel. En dat is altijd wel fijn, want dan is het makkelijker oplossen. Ja, dus niet hebben over de scheidsrechter bedoel je? Nee, maar soms kan het ook liggen dat een tegenstander iets geweldig doet. Maar we vonden onszelf aan de bal vandaag slordig. Waardoor we te veel de bal aan Kampong teruggaven. En dat kost veel energie. En daardoor kwamen we niet zo vaak in de cirkel. Dus, maar dat zit hem vooral in ons eigen balbezit. Dus dat is iets makkelijker analyseren. Ja, dat snap ik. Want ik vond het een typische eerste wedstrijd. Teams die niet zoveel toegeven aan elkaar. Ja, nee, ja, dat is het ook. Ik bedoel, beide teams hebben zoveel kwaliteit. Dat heel weinig nodig hebben om een goal te maken. En heel makkelijk gevaarlijk worden. Dus ja, als je even niet oplet, ligt hij erin. Maar als je even goed bent, kan je hem ook maken. En dat maakt het denk ik alleen maar gewoon heel mooi. Ik snap dat je nu baalt van die uitslag, maar ja, hier staan wel weer ruim 4000 mensen in Rotterdam. Ja, je speelt toch weer eens een keer een finale hier en dat is voor Rotterdam niet alledaags. Nee, en dat maakt me heel trots en geeft alleen maar weer een extra boost om morgen nog meer gas te geven. Om te kijken of we morgen kunnen winnen. Al is het niet voor de mensen die morgen afreizen, de mensen die er vandaag wel waren. Dus de sfeer was fantastisch, ja. En je maakt hem weer, hè? Je kreeg hem in je stick gespeeld, maar dan moet je hem nog wel scoren ook. Ja, ik bedoel, wat ik al zei, het is balen dat we er niet vaker kwamen. Want ik had het gevoel dat elke keer als we in de 23 kwamen van Kampong, dat we ook gevaarlijk konden worden. Dus laten we hopen dat we er morgen wat meer komen. En dan kunnen we wat meer goals maken. Misschien een paar corners halen, want dat hebben we vandaag ook niet gehad. Maar hij zat er lekker in, ja. En wat is nu het recept, denk je, om morgen toch te stunten in Utrecht? Ja, het zal hem vooral in ons eigen niveau zitten. Ik denk als wij zelf aan de bal beter kunnen zijn en langer in balbezit kunnen blijven, dan moeten zij wat meer achter ons aanrennen. En dan denk ik dat we de longen hebben om van ze te winnen in het laatste kwart. Dus we gaan zien hoe het loopt. Dat zei Jeroen Hertzberger. Morgen om 4 uur is wedstrijd nummer 2 uiteraard te volgen bij de NOS, op radio, online en op tv. Van de Australische DJ Cyril. We weten inmiddels dat Van Klinken nog niet opnieuw gegooid heeft met de discus. Maar Andy, je hebt daar in Eugene wel een 100 meter finale bij de mannen gezien. Ja, en zojuist heeft Van Klinken haar derde poging gehad. Die was ongeldig. Dus nou ja, kunnen we ook zeggen dat ze hem eigenlijk niet heeft gehad. De 100 meter, ja, prachtig altijd. Nu begint het pas echt het seizoen bij deze wedstrijd. De Diamond Leagues die bezig zijn. De 100 meter, Christian Coleman, Verenigde Staten. De eerste man onder de 10 seconden dit seizoen. 9,95, hij wint voor een andere Amerikaan die derde wordt. Brandon Hicklin. En op de tweede plaats een Keniaan, Ferdinand Omanyala. Zo dadelijk, daar staan de dames al bijna klaar voor. De 5000 meter bij de vrouwen. Het eerste optreden van Sivan Hassan. De hockeysters van Den Bosch hebben een eerste kleine slag geslagen in de strijd om de landstitel. In het duel met SCHC in Bilthoven viel de enige treffer van de wedstrijd 3 minuten voor tijd. Joosje Burg benutte de rebound uit een strafcorner en verslaggever Krijn Schuitenmaker ving haar na de wedstrijd op. Ja, dat is lekker hè, weer een goal maken in zo belangrijke wedstrijd. Ja, zeker lekker. Heel fijn om morgen met 1-0 voor te starten. Maar ja, zoals ik net in een ander interview ook al zei, we hebben nog helemaal niks. Maar een goaltje maken in de finale is zeker mooi meegenomen. Kan je nog beschrijven hoe die ging, die treffer? Ja, Kreekje zei tegen mij vol duiken. En dan gewoon hup, op de borst. En ik dacht, dus maar één kans nu nog. En ik ga gewoon vol en ik glijm erin volgens mij. Ja, ik duik hem erin. En ja, heel blij waren we. Ik heb hem net even teruggezien en mega blij. Leuk, ja. Het zijn toch dus wel een beetje jouw play-offs, hè? Ja, ja, nou weet ik niet of ik het zo wil noemen. Wil ik een beetje, zou ik niet willen zeggen, maar het gaat goed, ja. Het was wel een heel erg spannende wedstrijd. Ook voor het publiek, denk ik. Ja, het was geniet eigenlijk wel. Ja, het is een heel ander potje dan vorige week natuurlijk. Ja, allebei, het zit gewoon in de details. Het zit om net een cornertje halen, net die corner maken. Ja, Stichts is goed, wij zijn goed. Dus het is een hele andere pot. Maar ja, denk wel leuk om te zien inderdaad. Is het dan ook spannend in het veld, zeg maar? Details, één stopfoutje en het kan zomaar misgaan. Je staat een 1-0 achter, hè? Ja, dat is het. Het is hier echt om, wat ik zeg, het gaat om de details. Net wel die actie maken of net wel een hele mooie verdedigende actie. En als je een bal in de cirkel krijgt, moet je er iets mee doen. Want je krijgt er niet 10 achter elkaar. Dus ja, fijn dat we dat de laatste kwart even goed hebben gedaan. Ja, het gaat om 2 wedstrijden. Het is nog maar 1-0. Dus je zegt al realistisch, we zijn er eigenlijk nog niet. Hè? Het gaat morgen pas beginnen. Ja, ja, morgen is weer een nieuwe wedstrijd 0-0. Zoals ik zeg, we hebben helemaal niks. Het is zeker fijn om 1-0 voor te staan. Dat, ja, daar ga ik niet om liegen. Maar morgen starten we gewoon weer 0-0. En ja, wordt het een hele nieuwe en denk ook wel een andere wedstrijd dan vandaag. Ja, Den Bosch dus met 1-0 voor. SCHC met 1-0 achter in die finale. SCHC-trainer Lucas Judge is ondanks die nederlaag positief voor de wedstrijd van morgen. Ja, Lucas, je komt hier aanlopen. Je zegt een leuke pot, maar wat was het spannend, zeg? Nou ja, ik vond het echt wel een aantrekkelijke pot van beide kanten eigenlijk. Dus echt finale waardig. Echt twee teams die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. De verschillen zijn, die zijn klein. Dus ik kijk nu al heel erg uit naar morgen. Ja, want je verliest hem, maar er is nog niks beslist, hè? Nee, en dat is natuurlijk wel niet format die we nu gewoon echt spelen. Over 2 wedstrijden. Je moet gewoon morgen sowieso winnen. Dus of die nou die 1-0 valt of niet. Je moet morgen winnen en daar gaat het om. Met welke opdracht heb je jouw ploeg het veld ingestuurd vandaag? Nou ja, het plan uitvoeren. Gewoon heel simpel. Stick to the plan, weet je. En dat doen met alles wat je in je hebt. En dat hebben we denk ik ja, over het algemeen echt goed gedaan. Dus nou, nogmaals, een tandje erbovenop morgen. En ik kijk daar echt naar uit, hoor. Ja, is dat het geval, tandje erop en dan ja, eigenlijk misschien nog wat verder uit de startblokken komen? Nou ja, het is niet zo dat er gewoon heel erg verrassende dingen gebeurd zijn. Hè. Ik denk dat die twee ploegen gewoon elkaar heel erg goed kennen. Dus nogmaals, echt, die hele kleine dingen gewoon echt nog een schepje strakker gewoon echt uitvoeren. En dan ben ik wel benieuwd. Maar op zich heb ik over deze wedstrijd best een prima gevoel. En op naar morgen. Morgen is dus die return in Den Bosch. En dat duel is ook live te volgen bij de NOS op NPO 1. En via de stream op onze site vanaf 1:15. En vanaf 2:00 dan begint de uitzending van NOS Langs de Lijn op de radio. Voor ADO Den Haag begint het zo onderhand wel een ontluisterende ervaring te worden op Woudestein, Jan Vincent. Ja, dat mag je zeggen, want het wordt 6-1 door een afstandsschot van Goudmijn. Kenzo Goudmijn speelt zichzelf vrij op de rand van de 16. Haalt uit en dan wordt hij door Bart van Hintem van richting veranderd. Verdediger van ADO. Ja, daardoor is de keeper Marsman kansloos, want die duikt de verkeerde hoek in. Goudmijn claimt de goal 6-1. Ik zei het al, er zullen nog wel meer goals vallen, want ja, ADO en Excelsior blijven gewoon lekker aanvallen. En vooral aan de kant van Excelsior levert dat dan doelpunten op. 6-1 dus. Het is echt gallery play bij Tijd en Weilen. Zojuist ook een schitterende bal achter het standbeen langs gespeeld door Troy Parrott. Geweldig gedaan door die Ierse spits die dus al 3 doelpunten maakte. In de belangstelling staat van AZ voor komend seizoen. Wellicht dat hij daar dan te bewonderen is. Die Ier die wellicht nu nog een keer in stelling kan worden gebracht. Nee, het is Lamprou die op de goede plek staat. 7-1 voor Excelsior. Ja, 10-10-10 schreeuwen ze weer hier vanaf de tribunes. Want je bent daar nu heel dichtbij met nog een kleine 20 minuten te spelen. Staat het 7-1. En ja, ADO die verdedigt gewoon helemaal niet meer. Heeft de kop al lang en breed laten hangen. Ja, dan kan je er echt een monsterscore van maken. En dat is natuurlijk prachtig voor de mensen hier. Maar ja, uiteindelijk heb je nog niks, hè. Want je moet nog met, over 2 duels afrekenen met NAC Breda. Dat is de opdracht die Marinus Dijkhuizen en zijn ploeg nog hebben. Maar ja, deze avond die pakken ze niemand meer van Excelsior af. Het is, ja, wat ik zei, gallery play. Doelpunten die vallen als rijpe appelen. En nu is het Lamprou die de 7e maakt voor Excelsior. 7-1 Excelsior ADO. Een soort werkweigering bij ADO bijna. Ja, zou dat het zijn? Andy, Sivan Hassan is begonnen, hè? 5 kilometer. Klopt, 5 kilometer bij de vrouwen. Mooie race altijd. Ja, Sivan Hassan, wat moet je er nog van zeggen? Zeker van de Olympische Spelen. Persoonlijk record, Nederlands record, Europees record. 14:13:42. Het wereldrecord, laat ik het maar even meenemen. 14:00:21. Gaat er voor het eerst iemand onder de 14 minuten lopen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Alhoewel, er zijn wel heel veel goede Ethiopische aanwezig. Tsegay niet. Die hebben we gezien op de 10.000 meter eerder vanavond. Dat was ook om je te kwalificeren voor Ethiopië of Kenia voor de Olympische Spelen. Dus dat noemen ze de trials. En ook deze 5000 meter is voor Ethiopië heel belangrijk. Vandaar dat er heel veel Ethiopische vrouwen meedoen. Het is mooi om naar te kijken. Kijk even met een schuin oog naar het discuswerpen. Waar Van Klinken uiteraard nog steeds bezig is. Jorinde Van Klinken. Zij heeft haar 4e poging gehad. En die is geëindigd in 62 meter 15. Het is nog niet super allemaal wat ze laat zien. Maar dat hoeft ook nog niet. We krijgen de Europese kampioenschappen en de Olympische Spelen. Kijk weer naar de 5000 meter bij de vrouwen. Een haas loopt uiteraard op kop. Simone Ploerde uit Canada. En daarachter de echte kanshebbers. Met heel veel Ethiopiërs en 1 Nederlandse. Sivan Hassan. Vraag mensen op straat naar de hoogtepunten van het Nederlands elftal. En natuurlijk komen ze met het EK van 88 of het WK van 74... of misschien wel het WK van 2010. Maar er zijn ook van die toernooien die je eigenlijk het liefst zo snel mogelijk zou vergeten. En het EK van 1980, dat is er zo een. Na de verloren WK-finale van 78 wordt er veel verwacht van Oranje. En niet in de laatste plaats door André van Duin. Met zo'n klassieker, zo'n dijenkletser, wat kan er dan nog misgaan? Nou, alles, want het toernooi werd een fiasco. Over dat EK van 1980 is een nieuwe aflevering van Andere Tijden Sport gemaakt. Bernard Krik is een van de makers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je kan je natuurlijk heel veel voorstellen bij allerlei succestoernooien. Maar waarom hebben jullie dan voor dat EK van 80 gekozen? Ja, dat klinkt ook misschien gek. En we noemen het ook het vergeten EK, maar... ik heb samen met Caspar Brassen, mijn collega-researcher, uiteindelijk bedacht dat dit eigenlijk een heel mooi verhaal zou kunnen zijn. Omdat het ook een markering is van een tijdperk. Daarvoor ging Nederland tot 2 keer toe in de finale van het WK. En daarna kwamen 3 hele moeilijke periodes waarin Nederland zich niet plaatste voor het EK en het WK. En dit is eigenlijk een soort kantelpunt in de geschiedenis van het voetbal, zou je kunnen zeggen. Ja, want... En daarom hadden wij zoiets van, hier moeten wij meer over weten. Ja, een kantelpunt is in het voetbal. We komen dadelijk op wat er allemaal misging. Maar ja, als we eventjes het tijdsbeeld schetsen. 2 finales natuurlijk gespeeld, 74, 78. Dat maakte dat de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen waren voor dat EK. Maar was dat eigenlijk wel... Was het terecht, die hooggespannen verwachtingen? Ja, kijk. Nederland had best een aardig elftal en een paar iconische spelers. Ruud Krol was de aanvoerder. Nou ja, die had in 74 en 78 natuurlijk in beide finales gestaan. Willy en René van der Kerkhof, Arie Haan, die was weliswaar een beetje op zijn retour. Maar nou ja, dat kon allemaal nog wel. Er waren een paar jongere spelers, zoals Benny Wijnstekers en Michel van der Korput. Nou, we hadden in de spits Kees Kist, dat was... Ja, sommigen waren niet kapot van, maar hij was wel Europees topscorer geworden. Dus op zich, met dit nummer en met een feest wat er al voorafgaand aan dat EK werd gevierd, was eigenlijk de gedachte, en dat zegt Willy van der Kerkhof ook in onze film, van ja, we kwamen eigenlijk naar Italië met het idee, we halen even die beker op. Dat was inderdaad het verhaal vooraf. Was de aanloop ook als dusdanig, makkelijke kwalificatie of toch niet? Nee, we speelden tegen Oost-Duitsland, achter het IJzeren Gordijn. En dat was een dramatische wedstrijd. Nederland moest winnen. En uiteindelijk kwamen we met 2-0 achter. Tjöla Ling werd ook nog van het veld gestuurd. Ook 1 Duitser, gelukkig voor Nederland. Nou, toen scoorde Nederland in de vlak voor rust nog een doelpunt. Maar het zag er heel erg slecht uit. En in de tweede helft keerde die wedstrijd opeens om en plaatste Nederland zich. Nou ja, en toen werden we eigenlijk van ja, dat het bijna misging tot Ach, wij zijn de grote favoriet met twee WK-finales al achter. Ik vind dat eigenlijk wel Nederlands. Een beetje opportunistisch, lekker, ja, toch? Hè? Goed, ja, er ging dus van alles mis. Laten we eventjes op een rijtje zetten wat voor rampen er allemaal gebeurden. Het begon al met de bus, geloof ik, hè? Vertel. Ja, nee. Het is. Kijk, Jan Zwartkruis was de bondscoach. Die was nog assistent in 78 onder Ernst Happel. En Zwartkruis, volgens Willy van der Kerkhof, bemoeide zich met alles. En het eerste wat hij deed was, ik ga een bus bestellen. Maar die bus die was niet groot genoeg. Dus niet alle spelers pasten erin. De koffers konden niet allemaal mee. En Van der Kerkhof zegt ook, jongen, toen begon al de ellende. Nou, ja. Vervolgens gingen ze naar Oostenrijk. Daar werd getraind. Zwartkruis, oud-militair. Was ook vroeger bondscoach van het militaire elftal, wat je toen nog had. En die liet iedereen zo hard trainen dat René van der Kerkhof kotsend op het veld lag. Laten we heel eventjes naar René en Willy van der Kerkhof luisteren over de trainingsmethodes van Jan Zwartkruis. Ja. We hebben trainingen gehad waarin mijn broer echt over zijn nek ging. Echt uitkotste eigenlijk. Ik moest echt overgeven. Ik lag in het gras. En het kwam er allemaal kwam er eruit. En ik denk, ja, 12 uur 's middags trainen. Hè? 12 uur 's middags, heet van de zon. En die koperen ploert, zoals hij dat noemde, dan moeten we tegen vechten. Dat moeten we goed, dus we moeten om 12 uur trainen. Ik zei, ja, maar trainen, dat kan toch niet in 12 uur, heet van de dag. Daar luisterde hij gewoon niet naar. Hij ging gewoon trainen. En, ja, maar hij was gewoon de baas, dus hij besliste. Wat zag je daarvan terug op het veld? Ja, nou, vervolgens, dit was in Oostenrijk nog. Ja. Toen gingen ze naar Italië. Ze speelden in Napels de eerste twee wedstrijden. En Benny Wijnstekers, Mr. Feyenoord later geworden, die zegt, we konden niet eens meer echt hard rennen, man. We waren zo kapot getraind dat die hele voorbereiding, die was veel en veel te zwaar. En we kwamen gewoon echt uitgepierd aan in Napels. En toen moest het EK nog beginnen. Ja, dat is dus inderdaad wat die bondscoach dus deed. Hè. Die vroeg wel erg veel van ze. Maar ook binnen de groep ging het niet goed. Want Hans van Breukelen was toen nog jong, relatief onervaren, de derde keeper. Hij vertelt dat hij tijdens dat toernooi gepest werd. Ik heb wel ervaren die 3 weken dat ik een soort kip 10 was. Wat is dat? Nou, kip 10, dat is in de volgorde van 1 tot en met 10. Dan ben jij de laatste en dan staan er 9 op je, die staan alleen maar te pikken. Ik heb echt wel eens 's avonds in mijn bedje gelegen met het idee, nou, als we naar huis mogen, dan vind ik het helemaal niet erg. Tja, wie waren daar verantwoordelijk voor? Ja, dat was onder andere Ruud Krol, maar ook René van der Kerkhof. Oh ja? En we hebben dus de tweeling Willy en René geïnterviewd. En Willy die zegt ook, broer, vertel eens even, waarom deed je dat allemaal? En dan zegt hij, ja, weet je, je moet wel gewoon zorgen dat je binnen die hiërarchie een beetje je plekje weet te vinden. En Hans was natuurlijk een gestudeerd iemand, die had PABO gedaan. Nou ja, de meeste spelers die kwamen rechtstreeks vanaf de middelbare school en werden vervolgens prof. Ging hij ook nog eens een keer van Breukelen zich meer bemoeien met dingen die met de VVCS, met de voetbalbond te maken hadden. Dat alles bij elkaar maakte dat hij een soort intellectueel was die mee was. Ja, dat vonden die spelers eigenlijk ook allemaal maar niks. En hij kwam op voor de spelersrechten en dat soort dingen. En zij zeiden, ja, je moet gewoon goed voetballen en je transfer verdienen naar het buitenland. En ja, wat nou opkomen voor alle rechten voor de spelers. Dus ja. Hij werd ook Hans Kareltje genoemd. Vernoemd naar Karel Jansen, de vroegere voorzitter van de VVCS, die voetbalbond. Ja, maar als je hem zo beluistert, ook in die quote van Breukelen, dan deed dat wel wat met hem. Ja, en in het voorgesprek zei hij ook tegen Kasper, de researcher, van, het was bijna een traumatische ervaring. En hij werd ook echt constant, ja, hij moest en keihard trainen. Nou, dat vond hij niet erg. Maar aan de andere kant, zei hij, was ik echt gewoon het piepeltje. En het was meer dan plagen. Het was echt pesten in die tijd. Maar goed, hij zegt, uiteindelijk heb ik daardoor veel meer geleerd hoe ik voor mezelf moest opkomen. Uitmondend, uiteindelijk in 88, als hij een van de helden wordt, in de EK-finale natuurlijk. Laten we het even over het toernooi zelf hebben. Nederland won de eerste wedstrijd nog wel van Griekenland, verloor daarna van Duitsland. De laatste wedstrijd moesten ze winnen tegen Tsjechoslowakije. Werd ook een verhit potje, hè? Dat was echt een schande. Ik heb die hele wedstrijd gekeken en ik denk dat Nederland wel 6 rode kaarten had moeten hebben. Arie Haan geeft een speler een klap op zijn hoofd. Er gebeurde van alles. Johnny Rep zei ook na afloop, vroeg Kees Jansma aan hem van, goh, wat gebeurde nou? Je gaf iemand een klap. En zei hij, ja, weet je, ik laat me niet slaan. Deze scheidsrechter was zo slecht. Ik heb gewoon teruggeslagen. Nou, en dat echt het ene na het andere overtreding. Ja, het is bijna gênant als je nu met terugwerkende kracht ziet dat het Nederlandse elftal is. Ja. Ja, we vlogen eruit, want het werd 1-1 en Nederland had moeten winnen. En was er dan nog teleurstelling of dachten ze, ik heb er ook wel genoeg van, ik ga lekker naar huis? Nou, kijk, ze wilden natuurlijk ver komen, maar bijvoorbeeld Hans van Breukelen zei, nou, ik was blij dat ik naar huis mocht. En ook Willy en René, die zeiden daarna, het was zo'n waardeloos EK. Wij stapten gewoon eigenlijk bijna vrolijk in het vliegtuig om terug te gaan. Ja. Einde toernooi. Bernard Krikke, dank je wel. We gaan dus dat vergeten toernooi morgen herbeleven. Om 10:30 is het te zien op NPO 1, de dramatische toernooi EK 1980. Hoe doet Sivan Hassan het op die 5 kilometer in Eugene, Andy? Het is duidelijk dat ze nog niet in vorm is, want ze ligt nu rond de 8e, 7e plaats. Allemaal Ethiopische aan de leiding. We zitten een beetje in de slotfase. Eens even kijken. Ik denk nog een rondje of 2 te gaan. Taye, Gebrselassie, Haylom en Haylou zijn degenen die op kop lopen. En Sivan Hassan ligt daar toch wel een flink end achter. Wel goede berichten van Jorinde van Klinken. 64-88 in haar 5e poging. Zover heeft ze dit jaar nog niet gegooid met de discus. Maar Sivan Hassan gaat geen potten breken. Is ook niet nodig, hè. Laten we nou wel zijn. Wat er moet gebeuren is de Olympische Spelen in Parijs. Daar moet ze al die medailles gaan oogsten. En of je op de Prefontaine Classic in Eugene, genoemd naar Steve Prefontaine, een enorm talentvolle Amerikaanse atleet die helaas heel jong om het leven kwam bij een auto-ongeluk. En daarna eigenlijk het boegbeeld werd postuum gezien van Nike. Dat merk dat deze grote race, grote wedstrijd sponsort. We krijgen nu de laatste ronde. Hoe is de tijd? Nou, in ieder geval niet dermate dat we de tijd onder de 14 minuten, oftewel een wereldrecord gaan zien. 13:13 gingen ze over de finish en de laatste ronde is ingegaan. Het zal voor Sivan Hassan een ronde zijn om even te kijken hoe de beentjes voelden. Dat zullen we later zeker gaan horen. Waarschijnlijk morgen, want collega Leon Haan zal daar zeker naar vragen als hij haar na de wedstrijd spreekt. Hassan ligt op de 2, 4, 6, 7e plaats en probeert nog even wat aan te zetten om te kijken of de benen echt lekker voelen. En dan gaan we kijken hoe Sivan Hassan gaat eindigen. Er wordt mooi en hard gelopen door de Ethiopische. En dat moet ook, want zij kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen via deze wedstrijd. Nou, ik denk dat het Taye is die gaat winnen. In ieder geval is het een mooie eindsprint. De tijd zal rond de 14:14, 14:15 zijn met een fotofinish. Nee, Taye wint niet. Het is de andere Ethiopische die wint. Maar ik kijk even waar Sivan Hassan uiteindelijk eindigt. Die komt nu over de finish in de, eens even kijken, de 8e plaats ongeveer. Nou, het is een mooie race voor haar geweest om te voelen hoe de benen zijn. De tijd 14:18:76 is geen supertijd, maar wel een aardige tijd voor Gebrselassie, uiteraard ook van Ethiopië. Die wint de 5000 meter bij de vrouwen voor Taye. Ja, de supporters van Excelsior die riepen om 10 goals. Dat zijn er nog niet 10 geworden, maar wel 10 man bij de tegenstander, hè, Jan-Vincent? Ja, dat is een mooi bruggetje voor jou. 7-1 is het nog altijd, maar ADO een rode kaart. Ja, ik zei al gallery play en de spelers van Excelsior die voelen zich heerlijk. Allemaal trucjes gaan ze uithalen. Ook Lazarus Lamprou, echt een circusartiest. En daar zijn ze bij ADO niet van gediend, die trucjes van Lamprou. En ja, hij deed dat in eerste instantie, probeerde hij zijn tegenstander te dollen. Maar in de actie daarna was het Bart van Hintem die hem een rotschop gaf en meteen een rode kaart kreeg van scheidsrechter Manschot. Ja, terecht ook wel. Want ik bedoel, ja, je moet je niet zo laten kennen. Je moet gewoon goed verdedigen. En als je dat niet doet en je laat je dollen, ja, dan kun je je zo afreageren. Maar dan moet je wel met rood van het veld. Dus ik vind dat wel te billijke wat Manschot heeft gedaan. Dus vroegtijdig einde van de wedstrijd voor Bart van Hintem. Die naar de kant is. Ja, en nu is het echt rondspelen wat Excelsior doet. Ze gaan niet echt meer aanvallen. 7-1. Er zijn ook al 5 wissels toegepast. De belangrijke spelers die zitten nu allemaal op de bank. Die krijgen rust om zich te gaan voorbereiden op die finale wedstrijden tegen NAC Breda. Nogmaals, op dinsdagavond dan is de eerste wedstrijd in Breda. En dan volgende week zondag de ontknoping hier in Rotterdam in ditzelfde stadion. Ja, Excelsior kan daar natuurlijk met heel veel vertrouwen naartoe leven. Maar ja, je weet ook, het zijn altijd wedstrijden op zich. Er kan van alles gebeuren. Dus ja, zo'n 7-1 als vanavond, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Want NAC zal ook tot de tanden toe gewapend zijn om terug te keren in de Eredivisie. Na zoveel jaren dat ze in de Eerste Divisie hebben gespeeld. Het zal een clash gaan worden tussen Excelsior en NAC. We zitten in de 87ste minuut. De wedstrijd is voorbij. Het is 7-1 voor Excelsior tegen ADO. Op naar de finale. Jack Jarrett met Still Love Jarrett. Ooit begonnen net als zijn held Phil Collins met drummen. En toen is hij zanger geworden. Sure. Jan Vincent, de arbiter had er geloof ik wel genoeg van daar, hè? Ja, nou iedereen wel volgens mij. Het publiek ook wel. Blessuretijd niks in de tweede helft. En dat snap ik ook wel. Maar dat heeft totaal geen zin. 7-1 de eindstand. Het gaat verder niet om doelsaldo of iets. Dus nee, prima dat de scheidsrechter hier direct een einde aan heeft gemaakt. Excelsior gaat door naar de finale. Ja, dat hebben ze al 6 keer eerder gedaan. Dus ze zijn eigenlijk een beetje de ervaringsdeskundige wat betreft het finale spelen van play-offs om promotie, degradatie. En ja, ze mogen het nu laten zien tegen NAC Breda. Dinsdag en zondag dus. Maar deze avond, die kan voor Excelsior niet meer stuk. En ADO, ja, dat is echt een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen volgend seizoen in de Eerste Divisie. De basketbalsters van Lions worden het eerder vanavond. Die hebben een vierde duel afgedwongen in de play-offs om de landtitel. In eigen huis werd Grasshoppers met 86-77 verslagen. En dus is de stand in de best-of-five-serie nu 2-1. Verslaggever Leon Kersten sprak na afloop van de wedstrijd met Meerten den Heten van Lions. Volgens mij hadden jullie nog geen zin in vakantie. Nee, zeker niet. We hebben eigenlijk onszelf een beetje tekort gedaan de vorige wedstrijd. En echt niet gespeeld zoals we moesten spelen. En ja, je ziet gewoon dat ze ons aan de afspraken houden en met z'n allen vertrouwen in het gameplan, dat het gewoon kan. En ik ben echt heel blij dat we nog even vakantie hebben. Nee. Hoe moeilijk was het om je over 30 punten nederlaag heen te zetten als je met je rug tegen de muur staat en moet winnen? Nou ja, je kan het zien als moeten winnen en je kan het zien als mogen winnen. Nu hadden wij alle vrijheid om te spelen zoals we moeten spelen. En we hebben eigenlijk ook het vertrouwen dat we het gewoon kunnen. En ik denk dat die vorige wedstrijd, ja, die was heel zuur. Maar die was ook een uitzondering op de regel. In de wedstrijd daarvoor waren we ook veel scherper. Dus ik denk eigenlijk dat we nu hebben laten zien hoe we echt kunnen spelen. En daar kunnen we op doorbouwen. Jij maakt 23 punten, constant verdeeld over heel de wedstrijd. Wat maakt nou het verschil in die slotfase? Ja, ik denk dat we deze keer ons hoofd een beetje koel hebben kunnen houden. En we hebben eigenlijk ook een beetje onze sterke punten kunnen gebruiken. Dus we zijn heel tactisch ook bezig geweest in de aanval. Ja, en de verdediging, want het laatste kwart is 25-14. Ja, nou ja, dan hebben we daar inderdaad ook heel goed aan ons aan de afspraken gehouden. Ja, dus je ziet gewoon dat als we allemaal hetzelfde plan volgen, dat het eigenlijk best wel goed gaat. En dat is wel heel erg fijn. Ja, kan dit nog één keer, komende woensdag? Ja, dit kan nog zelfs twee keer. Dat zei Meerte den Heten van Lions tegen Leon Kersten. Woensdag dus het vierde duel in die Best of Five-serie. Lions moet dan opnieuw winnen om in de race te blijven. En dan nog even het laatste atletiek dat we vanavond behandelen. Diamond League en die discuswerpen, hè? Ja, nog steeds Jorinde van Klinken. De zesde en laatste poging was ongeldig. Maar ze wordt toch knap derde met een beste van dit seizoen. 64,88 meter. En daarmee is dit Diamond League, deze Diamond League wedstrijd zo goed als voorbij. Gaan we terug naar Europa. Donderdag in Oslo. De Bislett Games is de volgende stop. En die is ook zeer interessant. Ja, Jorinde van Klinken, dus derde. Her hair is hollow gold, the lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand on the side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on. Davis eyes, she'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll plaat is van Kim Carnes, Better Davies Eyes. Volgens mij hoorde ik Jan Vincent eerder vandaag zeggen: Parijs is nog ver. Nou, dat geldt in ieder geval niet voor de tennistop. Want de blik is de komende 2 weken gericht op het rode greffel daar in Parijs. Roland Garros gaat van start met 4 Nederlandse deelnemers. Een Novak Djokovic uit vorm. En de top 4 van de vrouwen in vorm. Er zijn natuurlijk genoeg verhalen te vertellen in Parijs. Maar vandaag ging het eigenlijk maar om 1 man. 21 Grand Chelem, 2 à l'Open d'Australie, 2 à Wimbledon, 4 à l'US Open. Et bien sûr, Roland Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020. 13 fois vainqueur ici, il est espagnol Rafael Nadal. Zo, 14 keer maar liefst won Rafael Nadal Roland Garros. Een legende natuurlijk in Parijs en ook ver daarbuiten. Mark Brasser is onze tennisverslaggever à Paris. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Wat een introductie zeg voor Nadal. Want ja, vandaag was echt zijn dag, toch? Ja, het was de dag waarop wij van de media hem te spreken krijgen. Kijk, morgen begint Roland Garros en dan vrijdag en zaterdag. Dat zijn dan de mediadagen waarop wij de vragen kunnen stellen aan de spelers. Dan geven alle grote, maar ook de kleinere spelers hebben zo hun persmomenten. Soms is dat één op één met een journalist. Als er maar één journalist van een land is die een speler wil spreken. Maar in het geval van Rafael Nadal wil de hele internationale tennisjournaal wil hem natuurlijk spreken. En ja, je ziet, ik heb een paar persconferenties de afgelopen dagen gehad. En dan kon je op het laatste moment kon je gewoon binnenlopen en je plekje zoeken. En waren er genoeg stoelen vrij. Maar je zag vandaag, ja, ver voordat Nadal zijn persconferentie zou doen in de grote zaal hier op Roland Garros, zag je als journalisten naar binnen gaan en een plekje zoeken. En toen Nadal, hij was wat aan de late kant, toen hij eindelijk kwam. Ja, toen barstte die hele zaal uit zijn voegen, staanplaatsen. Alle stoelen waren bezet. Ja, de mensen kwamen natuurlijk, de journalisten kwamen. 2 vragen wilden ze beantwoord zien natuurlijk van Nadal. Gaat hij spelen? Hè? Voelt hij zich fit genoeg om te spelen? Durft hij het aan om te spelen? Is hij competitief genoeg om te spelen? Dat is vraag 1. En dat antwoord was ja. En vraag 2 was, ja, als hij dan gaat spelen, is dit dan zijn laatste Roland Garros? Ja, en daarop gaf hij natuurlijk ook heel netjes antwoord. Dat klonk als volgt. As I said, it's a big chance that's gonna be my last Roland Garros. But if I have to tell you it's 100% my last Roland Garros, sorry, but I will not, because I cannot predict what's going on. Hij wil die deur toch altijd maar op een kiertje laten, Mark? Ja, hij is een liefhebber en hij vindt het nog prachtig. En hij heeft natuurlijk 2 rotjaren achter de rug. Dus hij laat de deur open, want misschien is er nog een hele kleine kans dat hij wel doorgaat. Hij reist ook tegenwoordig met zijn familie de toernooien af. Dus het is niet meer zo dat hij in zijn eentje is. Dus zijn gezin is erbij. Nou, dat vergoedt ook heel erg veel. Maar tussen de regels door hoor je wel dat dit zijn laatste Roland Garros is. 99,9%. Hij zei ook van, ja, weet je, misschien maak ik het over 6 weken bekend. Kijk, hij gaat het bekendmaken op een moment dat hij het wil. En op de manier waarop hij het wil. En niet nu eventjes in een persconferentie op Roland Garros. Want dan krijgt hij zoveel over zich heen. Nog meer over zich heen dan dat hij al over zich heen krijgt. Zeg maar qua media-aandacht en media-belangstelling. Dus dat moment van stoppen gaat er echt wel komen dit jaar. Alleen nogmaals, hij gaat het bekendmaken op een moment dat hij dat wil doen. Ja, het krijgt ook zo enorm veel lading natuurlijk op een moment dat je dat vooraf al aankondigt. Hij speelt trouwens maandag zijn eerste partij, hè, tegen de nummer 4 van de wereld notabene, Alexander Zverev. En die dacht dat zijn broer een grapje maakt toen die hem de loting kwam vertellen. Zverev won het Greffel-toernooi van Rome vorige week. Ja, wat denk je, maakt Nadal nu nog een kans tegen hem? Nou, dat gaat ontzettend moeilijk te worden. Zverev is de man in vorm. Zverev is de fitte speler van alle favorieten. Komen we misschien zo nog wel even op. Is hij de fitste? Heeft inderdaad Rome gewonnen. Hij weet dat als hij nog een keer in zijn carrière op Greffel, op Roland Garros van Nadal kan winnen, dan moet hij dat nu doen. Nadal die zei ook vandaag in die persconferentie, ja, weet je, een slechtere loting had ik niet kunnen hebben. Ik had hem liever in ronde 3 gehad of in ronde 4. Als ik wat wedstrijden al in de benen heb, als ik weer wat ritme heb, als ik wat vertrouwen heb. Maar dat is zo ontzettend laag bij hem. Hij zegt wel, ja, ik sta heel goed in de trainingen, sta ik heel goed te spelen. Nadal ook Rome gespeeld. Nou, dat was een fiasco. Dat leek nergens op. Hij zegt, sindsdien gaat het wel beter. Dus ik ben improving. Hè. Mijn tennis gaat vooruit. Alleen ja, ik denk als hij dit zou winnen, wordt dat echt misschien wel een van de mooiste en grootste en belangrijkste overwinningen in zijn carrière. Want ik denk dat hij wint van Zverev, dat er niet veel mensen daar rekening mee houden. Hey Mark, en misschien ook wel een beetje tekenend voor de status van Nadal. Ik begrijp, hij mag zelf dan ook bepalen wanneer hij in actie komt. Ja, zo gaat dat, hè, met grote mensen. En Nadal bepaalt, dat is bij kleinere toernooien ook zo. Als een topspeler naar Rotterdam komt, overlegt Krajicek ook met hem van joh, wanneer wil jij spelen? Zeg het maar, dan deel ik je dan in. Dat schijnt ook aan Nadal gevraagd te zijn. En die speelt het liefst in de middag. Als het natuurlijk, hij hoopt dat het warm is. Hè, dat is goed voor zijn lijf. Hij wil niet in de avond spelen. De weersvoorspellingen zijn hier in Parijs. Nou, toch wel dat het 's avonds wat af gaat koelen. Wat regen ook misschien. Nou, dan gaat het dak dicht en zo moet hij daar weer op wachten. Dus dat wil hij allemaal niet. Dus hij hoopt dat hij, en dat verhaal gaat hier inderdaad. Dat hij gezegd heeft, ik wil maandag moeten spelen, wil ik een middagwedstrijd. Dus dat gaat er komen. Dus hij gaat maandagmiddag tegen Zverev spelen. Bij de mannen, hè? Het hele toernooi laten we even uitzoomen. Het lijkt een open strijd te worden. De top 3 van de wereld, Novak Djokovic, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, allemaal niet fit. Nee, dat klopt. Nee, het belooft een heel. Het is eigenlijk een beetje wat het vrouwentennis en het mannentennis is eigenlijk een beetje omgedraaid. We hebben heel lang bij de vrouwen eigenlijk gezien dat er zo'n soort van loterij was. Dat we van tevoren, wie er 2 weken zeg maar regelmatig presteert en wie er in vorm is, die wint. En dat kon elke Grand Slam toernooi kon dat een ander zijn. Nou, vrouwen komen zo meteen nog op. Maar daar lijkt het nu veel zekerder. Bij de mannen inderdaad. Nou, je noemt het net op. Djokovic uit vorm. Die heeft deze week zelfs in Genève, hij moet zijn persmoment nog doen, want hij is gisteren volgens mij pas in Parijs aangekomen. Hij trainde vandaag wel. Maar heeft afgelopen week in Genève een toernooi gespeeld. Nou, de laatste keer dat Djokovic in aanloop naar Roland Garros, de week voor Roland Garros, of überhaupt de week voor een Grand Slam toernooi, nog een toernooi speelde. Ja, ik kan het me niet herinneren. Dat is echt heel lang geleden. Die laatste week doen ze echt alleen maar trainen, geen risico's nemen in wedstrijden. Maar dat hij een extra toernooi wilde, ja, heeft er gewoon mee te maken dat hij zich niet zeker voelt, dat hij ritme mist. Geen toernooi gewonnen dit jaar, Novak Djokovic. Ook nog nooit gebeurd dat hij naar Roland Garros kwam en dat hij nog geen toernooi gewonnen had. Alcaraz geblesseerd geweest, twijfelgeval. Sinner geblesseerd geweest, twijfelgeval. Ja, en daardoor is de strijd, is Nadal, hè, nou ja, goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad, twijfelgeval. Dus daardoor is de strijd wel heel erg open bij de mannen. En zou het misschien Alexander Zverev, alhoewel hè, dat toernooi in Rome wat hij dan won, hè, dat gaat dan om 3 gewonnen of om 2 gewonnen sets, dus een best of 3. Dit is natuurlijk een best of 5 en dat is wel weer even wat anders. Maar ja, de grote jongens, die zekerheid die je altijd had van nou, het worden Alcaraz en Nadal en Djokovic sowieso bij de laatste 4. Ja, dat is nu wel helemaal weg. De vrouwen dan, kan je de finale al invullen daar? Nou ja, als we naar de afgelopen weken gaan kijken, zijn er echt 2 speelsters die domineren. Iga Swiatek en Arina Sabalenka. Die hebben het echt, Swiatek, de 2 grote toernooien gewonnen. Rome en Madrid. Zij is veruit de topfavoriet. Dus zij is echt maar wat normaal. Nou, Nadal was op Roland Garros, is Iga Swiatek nu. Dus zij is nu wel een heel erg bepalende factor. Sabalenka zit daar zeker bij. Draait ook al maanden heel erg goed. Rybakina zou daarbij kunnen komen. En Coco Gauff, die doen het ook. Doen het ook goed, staan ook vrij constant te spelen, presteren vrij constant. Dus daar zie je echt wel dat er een top 4 is van speelsters. Ja, waar de winnares wel, als ik mijn geld moet zetten, ga ik op Swiatek. Want Madrid en Rome gewonnen, dat zijn echt 2 hele grote toernooien in aanloop naar. Dus zij is echt de vrouw in vorm. Dus zij is topfavoriet. Maar bij de vrouwen is het wat meer voorspelbaar dan bij de mannen. Goed, schrijven we op. 4 Nederlanders dan van de partijen. 1 vrouw, Arantxa Rus, en 3 mannen, Botik van der Zandschulp, Tellen Griekspoor en Jesper de Jong. En de laatste mag morgen het spits afbijten. Tegen wie speelt hij? Hij speelt tegen Jack Draper. Dat is een, misschien niet voor de algemene sportluisteraar, niet een heel erg grote naam. Het is toch een speler uit de top 40 van de wereld. Een Brit, jonge Brit, 22 jaar oud pas. Die, als hij aanstaat, zoals dat zo mooi heet, ongelooflijk tempo kan tennissen, heel hard kan slaan, geweldige service heeft. Gravel is niet zijn favoriete ondergrond. Dus dat is misschien in het voordeel van Jesper de Jong, die al 3 potjes daar, hè, door de kwalificatie heen gekomen, al 3 potjes in de benen heeft en in de kwalificatie echt wel heel erg goed tennis heeft laten zien. Aan de andere kant moet je ook zeggen, ja, die Jack Draper heeft wel genoeg kwaliteiten en ook wel in de afgelopen weken op gravel toernooien laten zien Dan werd hij soms wel in de tweede ronde al uitgeschakeld. Maar dat was dan wel close en tegen best wel goede gravel-spelers. Dus dat hij helemaal niet op gravel kan spelen, zo is het ook niet. Maar het is een jongen van de hardcourt, een Brit. Hè, die zijn toch over het algemeen opgegroeid op wat snellere banen. Hier in Nederland is het veel gravel in het Verenigd Koninkrijk. Snellere banen, gras, hardcourt. Daar komt hij vandaan. Het is te hopen dat hij wat roestig is. Nog niet de ervaring heeft die Jesper de Jong wel heeft. En dan kan Jesper de Jong, als hij het niveau haalt uit de quali, dan heeft hij misschien een kans. Goed, dankjewel Mark Brasser. We gaan veel van je horen. Komende twee weken vanuit Parijs. Roland Garros. Gaan we nog even snel naar Engeland. Want trainer Erik ten Hag heeft de FA Cup gewonnen met Manchester United. Ten koste van stadsgenoot City. De speculatie over zijn toekomst. Ja, die speculaties die zullen wel even voor even verstomd zijn. Maar mocht hij toch weg moeten, dan gaat ten Hag gewoon ergens anders verder met prijzen winnen. 2 trophies in 2 years is not bad. 3 finals is not bad. But we have to keep going. I'm not satisfied with it. We have to do better. And if they don't want me anymore, then I go anywhere else to win trophies. Because that is what I did my whole career. Zo, was getekend, Erik ten Hag. Gaat gewoon lekker ergens anders prijzen winnen. Dat was Langs de Lijn voor vanavond. Morgen zijn we weer bij je terug. Vanaf 2 uur tennis, Roland Garros bijvoorbeeld. De openingsdag. Om 3 uur de Grand Prix Formule 1 in Monaco. En we hebben een belangrijke, misschien wel belangrijke studiogast. Frank Pauw, de beoogd nieuw voorzitter van de KNVB. Moet nog verkozen worden overigens. Verder natuurlijk ook de Giro d'Italia. Roeien, handbal, hockey, noem maar op. Gevarieerd Langs de Lijn morgenmiddag vanaf 2 uur. Wij zeggen dag nu. Het oog op morgen met Elisabeth Steins. NPO Radio 1. We worden wakker in de biesbos met het hoempende geluid van de roerdomp. We gaan op zoek naar de zeldzame grote vuurvlinder. Oh, wel een rups. Ja? Heb je er een? Ja, toch wel. En in een enorme meeuwenkolonie moeten we witte, flatse poep ontwijken. Ze gebruiken de roepert en de poepert als afweermechanisme. En verder, omarm de slak. Wat hebben de Europese verkiezingen de natuur te bieden? En de column van Bibi Dumontak. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio.